van Tijn met het NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk is het hoogste aantal coronabesmettingen op één dag gemeld sinds begin februari. Het waren er ruim 18.250. Er waren vandaag 23 sterfgevallen. Het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk neemt de laatste maand sterk toe door de opkomst van de Delta-variant. Het aantal dagelijkse sterfgevallen neemt niet opvallend toe. En dat is mogelijk het gevolg van het vaccinatieprogramma. Ruim 61% van de volwassen Britten is volledig gevaccineerd en 84% heeft een eerste prik van 2 gehad. Finse voetbalfans die in Rusland waren voor de EK-wedstrijden hebben een piek in het aantal coronabesmettingen veroorzaakt. Alle fans die met de bus zijn teruggekomen worden opgeroepen om een test te doen. Er zijn tot nu toe meer dan 120 besmettingen ontdekt bij reizigers uit Sint-Petersburg. Een deel van de besmettingen zou zijn opgelopen in een Duits restaurant daar. In Sint-Petersburg zijn vorige week de coronamaatregelen aangescherpt. Onder meer is de Euro-fanzone gesloten. De Duitse politie heeft zogenoemde haatboodschappen gevonden op de laatste verblijfplek van de vermoedelijke aanslagpleger in Würzburg. Over het motief voor de aanslag is nog geen zekerheid. Gisteren stak de Somaliër van 24 op straat in het centrum 3 mensen dood en zeker 5 mensen raakten zwaar gewond. De doden en gewonden zijn op één na allemaal volwassen vrouwen. De Duitse politie kan nog niet zeggen of dat een keuze was van de dader. De eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Fransman Julien Alaphilippe. Wilco Kelderman was de beste Nederlander, hij werd 5e. Er waren 2 grote valpartijen. Eén daarvan werd veroorzaakt door iemand in het publiek. Vanmorgen won Demi Vollering de 8e editie van La Course. Dat is de eendaagse wedstrijd voor vrouwen rond de Tour de France. Het weer, de meeste buien verdwijnen. Vannacht een graad of 14 en kans op mist. Morgen 24 tot 28 graden. Lokaal is wat regen met onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust. Of naar een camping in het buitenland. Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie, met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. BTW. Wat doen we er ook alweer mee? Ja, BTW, weg ermee! Tot en met zondag betaal je bij Mediamarkt geen BTW op echt bijna alles. Zoals bijna alle smartphones, laptops, tv's, koelkasten, wasmachines en drogers. Maar op is op. Bestel nu op Mediamarkt.nl of ga naar jouw Mediamarkt. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BugZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BugZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Langs de lijn met Tom van Hek. Bijna 7:05 op de zaterdagavond. Bomvolle avond sport. Tweede helft van Wales en Denemarken volgen we natuurlijk. Eerste achtste finale daar met Gert-Jan van Beek hier in de studio. Straks Italië-Oostenrijk om 9:00. We kijken terug op die hectische openingsetappe van de Tour de France. We kijken natuurlijk naar het Nederlands elftal in voorbereiding op hun achtste finale wedstrijd morgen in Budapest. We kijken terug op de training van de Formule 1 in Oostenrijk. De training van de TT van Assen. We volgen het beachvolleybal en er was nog een NK atletiek. Kortom, tot 11:00 langs de lijn. Maar eerst gaan wij eens even naar de Johan Cruijff Arena, want we zijn begonnen aan de tweede helft. Wales en Denemarken. En die Houtkamp. 1-0 staat het voor de Denen die het goed doen. In ieder geval nu weer gevaarlijk worden. En daar is de kans voor Dolberg. 2-0. 2-0 voor de Denen. Het is niet te geloven dat Dolberg het weer doet. Ik keek even naar een verkeerd scherm, waardoor het een paar seconden later was dat er gescoord werd. Maar het is 2-0 voor de Denen geworden. En twee keer Dolberg in zijn arena, waar hij dus jaren heeft gevoetbald voor Ajax. Tenminste, jaren. Die jongen is 23. Heeft wel vanaf zijn begin jeugd, zeg maar, bij Ajax gespeeld. En is naar Nice gegaan voor aardig wat centen. Er lijkt een overtreding aan Kier te zijn voorafgaand aan het doelpunt. Daar wordt naar gekeken hoor, door de VAR. Daar ben ik van overtuigd. Geen buitenspel aan de rechterkant voor Braithwaite. De man van Barcelona die de bal onder controle heeft. En hem dan voor het doel brengt. En dan kan de bal uiteindelijk, komt hij met wat mazzel terecht bij Dolberg. Slecht verdedigend werk van Wales. En dus kan Dolberg 2-0 scoren. Maar zoals gezegd, het wachten is op de VAR. Wat doet hij met die overtreding op Kjær, de aanvoerder van de Denen? Of van de overtreding van Kjær, de aanvoerder van de Denen, aan het begin van deze avond. Ik denk niet al te veel, want daar leek het ook niet echt op dat Kjær de overtreding maakte. Wales staat achter met 2-0 en de Deense bondscoach is heel erg blij. Er wordt nog even gekeken. Nee hoor, de check is over, staat er groot in beeld. En dus 2-0 voor de Denen. En dat terwijl Wales zo goed begon aan deze wedstrijd. Een minuutje of 20 voor Wales. De eerste 20 minuten echt voor Wales. Met een opvallend goed en actief spelende Gareth Bale. Maar dat leverde geen doelpunt op. Een paar halve en hele kansen, maar geen doelpunten. En de tot dan toe echt onzichtbare Kasper Dolberg, die scoorde opeens uit het niets 1-0 voor de Denen. En dat was een vrije goal. Goed gedaan ook. En nu scoort hij dus 2-0. Dolberg, die voor het eerst dit toernooi in de basis staat. Omdat Paulsen geblesseerd is, die normaal de speler van Leipzig in de spits stond. De bal is over de zijlijn gegaan via een speler van Wales. Dat is een invaller. Nico Williams. Hij is gekomen omdat Conor Roberts geblesseerd raakte in de eerste helft. En dus mocht Denemarken gooien. Heeft dat gedaan. Speelt goed. Speelt sterk. En dat hadden we toch eigenlijk niet helemaal meer verwacht na die dramatische eerste wedstrijd tegen Finland. Toen Christian Eriksen naar de grond ging met een hartstilstand. En dat men dacht van nou, dit is het einde voor de Denen. Daar komen ze niet meer overheen. Maar de nederlaag tegen Finland was de enige nederlaag. En toen werd er een prachtige 4-1 overwinning op Rusland geboekt. Rusland naar huis en de Denen door. En nu dus tegen Wales staan ze 2-0 voor. De winnaar, misschien dus Denemarken, speelt tegen de winnaar van Tsjechië tegen Nederland. Dus dat wordt ook interessant. Helaas weliswaar in Baku over een week. Maar toch, balbezit weer voor de Denen. Mooie aanval weer. Via de rechterkant is Denemarken weg. Via Delaney. Delaney bal naar de linkerkant. Goed doorgestoken. Kan er weer gelopen worden door de Denen? Kan er geschoten worden? Nee. Maar de bal komt toch bij, niet bij Dolberg terecht. Bijna bij Braithwaite. Nu wel bij Dolberg. Randstrafschopgebied houdt de bal even onder controle. En doet dat goed. Speelt alsof hij niet weg geweest is. We waren hem even vergeten in Nederland. Kasper Dolberg. Maar wie was dat ook alweer? Ja, dat was een jongen die ooit hele mooie doelpunten in de Europa Cup tegen Nice speelde. En opeens dus ook vertrok naar hetzelfde Nice. En nu in de basis staat bij Denemarken en twee keer heeft gescoord. Hier weer balbezit aan de rechterkant voor de Denen via Struger. Hij speelt bij Udinese, speelt in deze wedstrijd in plaats van de vaste rechtsback was. Nu gaat de bal bij Braithwaite voor het doel komen. Komt ook richting tweede paal. Wordt weggekopt door Wales. En wordt ook opgevangen door Wales. Wales staat met 2-0 achter. En dat zal redelijk pijn doen. Maar het is natuurlijk mooi voor al die mensen in rood en wit die in de arena staan. Nog even kijken wat Braithwaite kan doen met de bal aan de rechterkant. Kan hij de bal op maat voorgeven? Nee, hij temporiseert even. En dat is goed ook. 2-0. Denemarken leidt tegen Wales. In de studio bij ons kijkt mee analist Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan, welkom. Eerste helft uiteraard ook al helemaal gevolgd. Ja. Wat zien we eigenlijk wat die Denen? Want dit is niet slecht, hè, wat zij laten zien. Nee, ze starten goed. Dan nam Wils het even over. En na verloop van tijd kwam de Denen weer beter in de wedstrijd. En scoorde toen ook de goal. Ja, en nu zijn ze los. Het is leuk om naar te kijken. En soms moet je als trainer ook een beetje geluk hebben. Een blessure en Dolberg erin en scoort twee keer. Toch even over die Dolberg, want dat hij heel goed kan voetballen, dat is op zich geen verrassing, hè? Nee, dat heeft hij bij Ajax wel laten zien, hè? Met name toen hij net kwam. Daarna heeft hij wel een moeizaam jaar gehad. Toen was het vertrouwen ook wat weg. En ik denk dat hij er goed aan heeft gedaan om elders te gaan spelen. En als je kijkt, het is nu echt een... bij Ajax was het nog een jongetje. Het is nu echt een jonge vent, een jonge kerel. Hij is 23, dus hij heeft ook nog wel even te gaan. Hè? In die zin, hij zit nog in de opbouwende lijn van zijn carrière. Ja, de meeste dingen raken nu echt volgroeid. Hè. De fysieke ontwikkeling is en het hartvaart- en longsysteem is optimaal ontwikkeld. Dus hij moet nu de vruchten gaan plukken van de minuten die hij al gemaakt heeft. En het feit dat hij zijn fysieke ontwikkeling al aardig op orde heeft. Dan even de mentale staat van de Denen. En die Houtkamp zei natuurlijk ook al een paar keer. We weten allemaal het verhaal. Toen leek het... Nu lijkt het bijna in een soort omgekeerde flow terechtgekomen te zijn. Ja, nou, je was natuurlijk wel even zoiets. Dat zijn altijd die mysterieuze krachten in de sport. Hè, dat je op een gegeven moment zoiets gebeurt. Hoe gaat zo'n team daarmee om? Het moeten spelen die wedstrijd nog. Die verlies je dan. Dan verlies je ook nog eens van de Belgen. Ja, en dan miraculeus ontsnap je nog door de beste nummers drie ook nog mogen. Met een fantastische overwinning op Rusland. En dan zie je iets ontstaan in zo'n ploeg, de vreugdeuitbarsting, ook bij het publiek. Ja, en wees eerlijk, niet dat ik nou een Deense supporter ben, maar ik heb wel wat met Denen gekregen na zo'n incident. Niemand is tegen de Denen. Nee, dus ze hebben de gunfactor en dat kan ook helpen. Heerenveen van het EK? Ja, zoiets. Andy, we gaan kijken. Kan Wales nog terugkomen? Het Heerenveen van het EK. Ja, er is ook niemand tegen in Nederland. Ik zie Wales niet echt terugkomen. Net kregen ze wel een mogelijkheid, hoor. Maar Gareth Bale is zo eager, zoals de Engelsen zeggen, om een doelpunt te maken. Dat hij de bal kopte, terwijl een medespeler er veel beter voor stond. Nu balbezit in de middencirkel voor de mannen in het rood. Oftewel Wales. Slechte paas aan de rechterkant. Komt uiteindelijk toch aan. En dan, het was de paas van Joe Morel, de man van Luton Town. Want ook dat is natuurlijk het geval in zo'n ploeg als Wales zijnde. Dat je spelers van het eerste, tweede en derde niveau hebt. Overigens wel een aardig feitje dat de keeper van Wales, Danny Ward, is tweede keeper bij Leicester City. En is tweede keeper achter Kasper Schmeichel. En die is nu keeper bij de Denen. Dus nummer 1 en 2 van Denemarken of van Leicester City staan vanavond op doel in deze wedstrijd. Dat is wel aardig om te zien. Het is even afwachten wat er allemaal gebeurt. Omdat er een speler, en dat is de nummer 8, Thomas Delaney, speler van Dortmund en van Denemarken, geblesseerd op de grond ligt. En ja, de mensen van Wales die kijken toch ingespannen en met een gespannen blik ook. Van ja, gaat dit nog goed komen? Maar die Denen 1-0 verloren van Finland, 2-1 van België verloren. Terwijl ze toen die wedstrijd zo geweldig speelden in de eerste helft. En iedereen dacht van, goh, wat knap zeg. Maar ja, toen ging het toch het licht uit in de tweede helft onder aanvoering van de Bruinen. Maar wisten ze toch via Rusland toch in deze achtste finale te komen. De winnaar gaat naar de kwartfinale. En nu heeft Wales balbezit, maar het leek mij Hens inderdaad. Ik hoor ook het fluitje van de scheidsrechter. Een Hensbal van de man die ook al geel heeft. Dat is de spits Kiefer Moore. Wat er ook gebeurt, de volgende wedstrijd mag hij niet spelen. Want dan is hij geschorst. Maar zoals het er nu naar uitziet, speelt Wales geen volgende wedstrijd meer. En is het over en uit in de achtste finale. Want ze staan 2-0 achter tegen Denemarken. Het is niet ver weg meer, die Olympische Spelen. Maar soms moet je je nog kwalificeren zo vlak van tevoren. Krijn Schuitenmaker, beachvolleybal. Ja, want in Scheveningen wordt het Olympisch kwalificatietoernooi gespeeld. En we zijn op de finale dag aanbeland. En het is inmiddels avond in de finale dag. En we hebben twee keer een golden match. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen. De vrouwen zijn nu bezig tegen Rusland. Met twee jonge duo's binnen de lijnen. Katja Stam, Reisa Schoon. De vrouwen die het sinds vorig jaar heel goed doen op Nederlandse bodem. Internationaal is het natuurlijk een raar jaar geweest. En nu kunnen ze ook internationaal de krachten meten. Staan tegenover een Russisch duo. Maria Voronina, Maria Bosharova. Twee jonge Russinnen die het al heel goed hebben gedaan. Als het gaat op jeugd-EK's, jeugd-WK's, jeugd-Olympische Spelen. Ze pakten overal titels. En nu dus op Scheveningen, zoals dat mooi heet, tegenover elkaar. Nederland won de eerste set. Het gaat om twee gewonnen sets. En Nederland komt nu terug in de tweede set tot 10-14. Betekent dat de Russische vrouwen meteen in die eerste set of in de tweede set de leiding hebben genomen. Die wisten ze uit te bouwen tot 13-8. Maar nu is Nederland toch langzaam maar zeker aan het terugkomen. Is het Katja Stam die gaat serveren. Eerste set werd het 21-15. Mooi met een blok afgemaakt door Katja Stam. De langste van de twee vrouwen. Twee speelsters die heel onbevangen binnen de lijnen staan. En ook nu een goede setup. En dan is het Schoon die de bal met de knokkels over het net heen speelt. En zo gaat het op ieder puntje. Ja, twee sets winnen. Dan heeft Nederland een extra Olympisch ticket. En dan moet er nog wel even uitgevochten welk duo er dan naar de Spelen gaat. Want Marleen Ramon van Iersel en Pleun Iepma zijn de andere vrouwen in dat Nederlands team die hier vandaag in de finale stonden. Maar nu zijn het dus in de golden match de beslissende wedstrijd Schoon en Stam die het moeten doen. 15-10 in de tweede set voor die Russische vrouwen. Misschien komt er wel een derde set aan om het allemaal nog wat spannender te maken. Gaan we naar de Formule 1 thuisrace van Red Bull. En Verstappen liet het maar weer eens zien vandaag dat het circuit hem ook ligt. Want bij de Grand Prix van Stiermarken in Oostenrijk uiteraard was de Nederlander de snelste in de kwalificatie en start morgen dus van pole position. Nice job. But I make both laps work good enough for the pole. Well done. We call that simply lovely. Ja, Simply Lovely zat nog een lichte storing op zijn autoradio. Vorig weekend had hij daar geloof ik het hele weekend last van. Maar het gaat al een beetje beter. Louis Dekker, Formule 1 commentator zonder ruis op zijn radio. Louis, goedenavond. Welkom. Ja, een beetje fine-tunen moet nog wel, hoor, Tom. Maar het is nog wel een beetje krakend, hè? Maar dat rijden ging een stuk beter volgens mij, want het leek gemakkelijk te gaan. Of is dat een lekentaal, als ik dat zeg? Nou ja, die vraag hebben we Verstappen gesteld. Het leek zo makkelijk te gaan. En dan geeft hij dat standaard antwoord. Dan zegt hij, het is nooit makkelijk en morgen wordt het ook niet makkelijk. En dan zegt hij, het wordt weer spannend morgen. Maar wij geloven het allemaal niet meer zo, want het lijkt met speels gemak. Je gaat bijna vergeten dat Mercedes al 6-7 jaar de lakens uitdeelt. Want twee poles op rij in 2 weken, dat hebben we nog nooit meegemaakt met Verstappen. Maar we kunnen eraan gaan wennen. Laten we toch even horen hoe hij het zelf allemaal verwoordt. Want hij was na afloop van de kwalificatie wel uitermate tevreden. Yeah, it's been a very good weekend. I think again in qualifying, of course, the car was really good to drive. It was not easy to deal with the traffic in the last few corners to get a clean run, but I think that first lap in Q3 was good enough at the end. I had a good first sector, and of course, you know, super happy to be on pole here at home. It's always nice to see a Red Bull car first here. Give us a bit of an idea what that lap was like, though, because from the outside it looked as if you were throwing absolutely everything at it as you would expect, but you seem to be right on the very edge getting everything out of the car. What was the lap like? When you look at the track, you think there are not that many corners, but actually the corners you have on the track are quite difficult. So even in turn one, braking for turn three, the crest, then braking downhill into four. So it's definitely, you know, a small track, but it's really hard to get a good lap out of it. And I think that first lap in Q3 was not too bad. I mean, it's never perfect, but it was good enough. Ja, nou, hij zei dus eerst dat het een lekker weekend was tot nu toe. Toen een hele lange Engelse vraag waar uiteindelijk om ging. Hoe is het rondje eigenlijk? Nou, het is een kort circuit, weinig bochten, moeilijk. Hier en daar snelle ronden te rijden. Het wordt allemaal niet makkelijk. Het zit dicht bij elkaar, maar het was good enough. Het was goed genoeg. Was er überhaupt goed genoeg, Louis Dekker? Was er nog iets aan te merken of was het foutloos? Ach nee, een rondje is nooit foutloos. Iedere coureur die je vraagt, was dit de perfecte ronde, zal zeggen, nou nee, nog net niet. En dat komt, het is ook zo'n circuit waar je zomaar een tiende laat liggen, waar je zomaar de bocht per ongeluk afsnijdt, of hem juist mist, of in de grindbak belandt. Het is een verraderlijk baantje. Maar als je dan beseft dat de snelste tijd 1:03 is, en dat Verstappen dan gewoon 2, bijna 3 tienden pakt op de rest, dat is... Ja, dat klinkt als heel weinig, maar het is in 1:03 echt heel erg veel. En dat zag je ook aan de houding van Hamilton. Die was echt verslagen. Daar hoef je eigenlijk geen vraag aan te stellen. Je wist meteen, die heeft een tik op zijn neus gehad. Gisteren zei hij al, Red Bull is met ons aan het boksen. En af en toe krijgen we een dreun en af en toe kunnen we hem ontwijken. Nou, hij keek echt na de kwalificatie alsof hij een dreun had gehad. En Bottas, die werd derde in die kwalificatie. Hamilton tweede, maar die moet starten vanaf de 5e plaats. Want daar was iets. Wat gebeurde daar nou vrijdag precies? Ja, precies andersom. Hamilton heeft mazzel. Die mag naar de voorste rij, omdat Bottas straf kreeg. Die was eigenlijk ietsje sneller. Maar Bottas gaat van 2 naar 5. Dat komt door gisteren echt een curieus incident. Want ze hebben bij Mercedes becijferd dat ze na hun pitstops veel tijd verliezen. Nou, dat is geen nieuws. Maar ze hebben ook ontdekt dat dat ook gebeurt bij het accelereren. Het optrekken vanuit stilstand, zeg maar, met verse banden. Nou, wat heeft Bottas geprobeerd? Mede op aanraden van zijn team. We gaan het eens in de tweede versnelling proberen. Ah, dat was het. Ja, ik weet niet. Ja. Tom, als jij dat doet, slaat je motor af. Ja, nou maar ja. In de Formule 1 gaan wielen dan. Ja. Ik herken het wel hoor, Louis. Ik zou het bij het stoplicht niet proberen. Maar bij een Formule 1-auto gaan de wielen dan spinnen. En hij ging dwars. En hij gleed dwars door de pitstraat bijna bij de concurrent naar binnen. Heb je het gezien? Ja, die hielp hem ook nog eventjes. Hè? Maar die waren wel erg geschrokken. Hè? Want het had veel slechter af kunnen lopen. En weet je wat nou het leukste is? Ze hebben hem eerst geholpen. Zo van, hij is gestrand, we helpen hem meer op weg. En daarna hebben ze het aangekaart bij de wedstrijdleiding. En heeft hij straf gekregen. Want zo zijn we dan ook wel weer. Net sport, Louis. Net sport. Laatste vraagje nog. Hamilton tikken op de neus. Betekent dat knockdown of is hij al knockout voor dit weekend, Louis? Hij heeft wel een regenbui nodig. En het kan spoken daar in Steiermark, in Stiermarken, in Oostenrijk. Maar dat heeft hij ook wel nodig. Want hij heeft zelf berekend dat hij per ronde 2 à 3 tienden verliest. En dat is volgens mij geen bluff van Hamilton. Dus ik ga gewoon herhalen wat ik vorige week zei. Verstappen kan hem alleen nog maar verliezen. Nou, we gaan het morgen. Dankjewel. Morgen allemaal volgen. Jij bent erbij natuurlijk, Louis Dekker. Gaan we snel weer even naar het beachvolleybal, Krijn. Want we zaten in een spannende tweede set. Of is hij niet spannend? Ja, niet meer, want hij is afgelopen 21-15 voor Rusland. Je ziet dat in die tweede set, nadat Nederland de eerste set won, toch niet heel erg onder de indruk is. Het duo Voronina, Bosjarova, namen in de eerste set of in de tweede set de leiding. Goede start, dat wisten ze uit te bouwen. En uiteindelijk pakken ze de set met 21-15. En je ziet ook weer die vaste patronen bij die Russische vrouwen die de setwinst hebben opgeleverd. En nu een allesbeslissende derde set om een extra Olympisch ticket. Gaat het naar Rusland of gaat het naar Nederland? Het staat 1-1 na twee sets. We gaan tot 15 punten in het beachstadion op Scheveningen. Helemaal vol zit het. Helemaal uitverkocht. Het Nederlandse publiek gaat achter het Nederlands team staan. Achter Katja Stam en Reisa Schoon. Derde set. Beslissende set is begonnen. En het eerste punt is voor Nederland. 1-0. Gaan we naar Andy. Daar zit het ook bomvol. Althans zoveel als erin mogen. Andy, hè? 16.000? Ja, zo'n 16.000 toeschouwers. Waarvan het grootste aantal Denen. Dat was iets makkelijker voor de Denen om naar Amsterdam te reizen dan voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk. Dat is bekend. Daar zijn de problemen nog steeds erg groot. Veel minder groot dan bij ons. Waar ik eindelijk een keer zonder mondkapje mag commentaar geven. Het is nog altijd 2-0 voor de Denen. En twee doelpunten van Casper Dolberg. Die heeft er in totaal tot aan deze wedstrijd 7 gemaakt voor de ploeg van Denemarken in 27 wedstrijden. En nu opeens in deze ene wedstrijd 2 erbij. De bal gaat de diepte in voor de Denen, maar komt niet aan. Goed verdedigend werk. En dan wordt de bal door de keeper van Wales, Danny Ward, naar voren geramd. En Wales probeert het allemaal wel. Ze hebben toch een paar aardige spelers erin lopen. Met Aaron Ramsey onder andere. En met natuurlijk Gareth Bale. Maar het wil nog niet echt lukken. Nu weer de Denen aan de linkerkant weg. In het strafschopgebied. Kijken wat er kan komen als Malen de bal naar buiten geeft. Bal richting tweede paal. Oei, dat scheelt heel weinig. Mooi binnengedraaid. En is hij nog aangeraakt door Danny Ward. Het schot was van de invaller. Matthias Jensen, speler van Brentford. We kregen een dubbele wissel bij de Denen. En allebei de spelers, Norgaard en Jensen, spelen bij Brentford. En Brentford is voor het eerst in, ik geloof 75 jaar zo'n beetje, gepromoveerd naar de Premier League in Engeland. Dus dat is leuk dat die twee erin zijn gekomen. Aan de andere kant bij Wales ook twee wissels gezien. Nico Williams en Harry Wilson zijn gekomen. En dat zijn allebei spelers van Liverpool. 20 en 24 jaar jong. En dat is natuurlijk ook wel opvallend. Bal over de zijlijn gegaan. Wales mag gooien. Wil Wales nog wat bereiken? Ja, we hebben nog 25 minuten hoor, daar niet van. Maar wil Wales nog wat bereiken, dan moet toch eerst die aansluitingstreffer worden gemaakt. En dat, daar ziet het nog niet echt naar uit. Als de aanval via de rechterkant wordt opgezet door Wales. Wales kijkt en we weten nog misschien wel 2016. Halve finale uit het niets eigenlijk. En toen uitgeschakeld. Maar toch, het is een leuk evenement toen geweest. En nu is het ook voor Wales een leuk evenement. Maar misschien dat het wel stopt in deze wedstrijd. Joe Allen, goed gedaan. Allen schiet, maar weer op die grote verdedigers van Denemarken. Want dat is het grote verschil. Die Deense verdedigers die zijn bieren groot. Onder andere die aanvoerder Simon Kjær. Die veel in de weg staat. Speler van Milan. En niet voor niets van Milan. Nu weer balbezit voor Wales. Achterin is het Meffen van Bournemouth. Die de bal naar de buitenkant heeft gespeeld. Invaller Williams heeft gepaast. En dan is het Gareth Bale zelf. Die de bal heeft opgepikt. En hem naar de linkerkant verschuift naar Ben Davies, speler van de Spurs. Gaat de bal weer verder naar voren. Nou, daar moet toch wel iets uitkomen als Bale de bal weer heeft. Hij kan hem gaan indraaien, doet dat ook. En de bal komt wel een beetje voor het doel, maar wordt weggekopt door de Denen. Dolberg, zoals we hem kennen, een beetje vaak liggend en pijnhebbend. Heeft nu ook weer pijn. De bal is bij Ward, de keeper van Wales. Maar Wales staat wel achter met 2-0 tegen Denemarken. Ja, Gert-Jan van Beek in de studio meekijkend. Wales hebben we het nog helemaal niet over gehad. Inderdaad, halve finalist. Nu weer bij de laatste 16. Eigenlijk een land wat we eigenlijk nauwelijks serieus nemen, toch? Ja, dat moeten we wel doen. Maar ik bedoel, denk altijd, ach ja, Wales. Ja, maar ja, de meeste spelers spelen ook in de Premier League of in de Championship. Ja. En dat zijn grote competities. En ze hebben natuurlijk één ster speler, Gareth Bale. Ja. Die heeft natuurlijk het hele jaar vakantie gevierd en schittert nu. Moeten we het natuurlijk toch even over hebben. Die loopt al 2 jaar lang met een rugzak en de golftas ongeveer door Madrid. Soms ook tot ergernis van de Madrid supporters. Dit is natuurlijk een apart verhaal. Ja. Want voetballen kan hij nog steeds. Hè? Ja, dat laat hij daar ook weer zien. Hij is toch wel een van degenen die de leiding neemt in dit team. En laat zien dat hij gewoon vreselijk goed kan voetballen. Dan zijn ze ook nog eens zonder hun coach. De grote Giggs, die vanwege een rechtszaak of in ieder geval wat tegen hem loopt. Wat doet dat met zo'n team? Ja, nou ja, je kunt alleen maar vaststellen dat deze interim coach het goed doet. En ja, je moet je afvragen op het moment dat hij eventueel weer in aanmerking zou komen om de leiding over de ploeg te nemen. Of dat zo slim is met wat hij achter zijn naam heeft staan. Heb ik nog een leuk coach dilemma voor je. Want je hebt een spits, die speelt hartstikke goed. Die raakt geblesseerd. Zet je er een nieuwe in. Jij zei soms moet je geluk hebben. Dat heb je dan ook. Dolberg, die maakt er 2. Maar nou komt er weer een wedstrijd straks, als we daar nou vooruit kijken. Wat doet de coach dan? Nou, dat zullen we morgen zien bij Nederlands Elftal. Hè? Wat doet Frank de Boer? Hij heeft nog steeds niet helemaal zich in de kaarten laten kijken. Speelt Malen of speelt Wout Weghorst? Want die heeft het natuurlijk ook niet slecht gedaan. Maar dat zijn natuurlijk keuzes ook over een beetje manier van spelen. Maar Dolberg en Paulsen zijn niet te vergelijken als spits? Nee, Paulsen is een veel bewegelijkere spits. Sleurt veel meer. En Dolberg is meer een wat statische spits. Misschien ook wel een iets beter aanspeelpunt. He, maar tot aan die goal die hij maakte, viel hij niet echt op. En hij is opgevallen omdat hij nu 2 keer heeft gescoord. Het is een hele flegmatiek, noemen ze dat, geloof ik, met een mooi woord. Hè? Want ook zelfs vanavond, oh, daar gaat hij, geloof ik. Mogen we even naar Andy toe? Is dat toegestaan? Regie, mogen we even naar Andy toe? Andy mee, want hij gaat eruit, ja, hè? Voor mij mag het ook, Tom. Ja, nou, vertel eens, wat zien we? Andreas Cornelius komt erin en Casper Dolberg krijgt een applauswissel. Is niet heel erg vaak in de arena gebeurd dat hij een applauswissel kreeg. Maar nu dus wel, want 2 keer gescoord en 2-0 voor met Denemarken. De laatste, zeg maar, ruim 20 minuten plus extra tijd gaat Cornelius komen om die 2-0 voorsprong lekker over de streep te trekken. En ja, dat moet toch geen probleem zijn voor de Denen. Gaan we weer even naar het beachvolleybal. We zitten in de derde en beslissende set, Krijn. Hoe gaat het? Ja, het ging helemaal niet goed voor Nederland. Maar inmiddels draait het weer. Het staat 8-6. En dat betekent een heerlijk punt zo even van Reisa Schoon die dat deed. Applaus van het publiek dat weer achter het Nederlands team gaat staan. 2 punten. Het verschil nog maar in het voordeel voor Rusland. Wordt geserveerd door Schoon. En dan komt daar een Russisch puntje. Slim bekeken balletje van die 2 Russische vrouwen met Maria Voronina. Ze is helemaal niet zo groot, maar maakt wel hele belangrijke punten. 9-6. In die beslissende derde set in de golden match hier na een halve week beachvolleybal. Want afgelopen woensdag begon het al in Nederland dat de finale wist te bereiken. Ja, tot nu toe is er 1 team bij de vrouwen dat Tokio heeft gehaald via de positie op de wereldranglijst. Dat zijn Keizer en Meppelink die met de 9e plaats op de wereldranglijst Tokio wel gaan halen. En hier valt dus een extra ticket te verdienen. Komt er nog een punt bij? Ja, er komt nog een punt bij. 9-7. En zo gaat het ineens weer lekker draaien voor het duo Stam Schoon. Die vorig jaar een duo werden. Ze doen het fantastisch, jeugdig elan. En ze gaan het ook internationaal hier goed doen. In 2020, vorig jaar, werden ze in de zomer hier ook Nederlands kampioen. Een paar meter verderop in het andere beachstadion. Terwijl nu de setup daar komt aan Russische kant. En die bal slim over het net wordt gewerkt. En die bal valt dan buiten. En dan wordt het 9-8. Nederland komt dichterbij. 9-8 wordt het. En zo is het verschil nog maar 1 punt in het voordeel van Rusland. Wordt er een time-out aangevraagd. Gaan de vrouwen even aan de kant zitten. Ja, Nederland leeft weer. Nederland doet het weer goed in deze derde set. 9-8 de stand. En dat betekent dus dat het weer heel erg spannend wordt in deze golden match. In de beslissende derde set. Het verschil is nog maar 1 punt in het voordeel van de 2 Russische vrouwen binnen de lijn. Voronina Bosjarova, dus Stam en Schoons. Ze knokken ervoor voor het Olympisch ticket. Got a call from the time to come home. I don't care what you say anymore, this is my life. Go ahead with your own life, leave me alone. I never said you had to offer me a second chance. I never said you had to. I never said I was a victim of circumstance. Toen we klein waren mochten we hem gewoon Billy Joel noemen, maar later werd het Billy Joel met This Is My Life. Andy Houtkamp, we gaan weer naar de arena. Geen berichten, 2-0 voor de Denen? Ja, maar het begint nu wel een flink ziekenhuis te worden, de Denen. Bijna letterlijk, want Kjær ligt nu op de grond en die greep naar de hamstring en die wordt ook meteen ingepakt. Ja, en dat moet je niet hebben hoor, want die Kjær, die aanvoerder, Simon Kjær, 32, aanvoerder van de Denen, speler van Milan. Die kun je er heel goed bij hebben. Dat is een uitstekende speler op alle fronten. Niet alleen technisch en tactisch, maar ook gewoon als zeg maar, leider van je team heb je die heel hard nodig. En die zullen ze in de volgende wedstrijd al gaan missen. Want Joachim Andersen gaat komen. Kjær naar de kant. Joachim Andersen erin. En we zien ook de vijfde wissel. Andersen erin. Die komt even kijken hoor. Ik moet nu even alles goed op een rijtje zetten. Ja, er klopt van alle. Ik wou wel zeggen, er klopt helemaal niets van wat die man op dat bord heeft. Die zit allemaal 17 voor 26. Die geeft hij extra tijd door, geeft hij. Jens Struger gaat eruit, de man van Udinese. En erin komt Nicolai Bolesen. Ja. Bolesen, die kennen wij nog. Van Ajax. Hij speelt tegenwoordig bij FC Kopenhagen. Hij mag erin komen en is alweer een jaartje of 5 weg hoor, bij Ajax. Maar toch, hij komt erin. Hij speelt bij FC Kopenhagen. De verdediger Nicolai Bordesen komt voor Simon Kjær. En wij gaan naar Krijn Schuitenmaker, want ik hoor van alles, Krijn. Wat horen we? Ja, het Beachsportstadion staat hier op zijn kop. Nederland wint met 15-11 in de derde set. En zo heeft Oranje een extra Olympisch ticket te pakken. Katja Stam en Reisa Schoon na een goede start van die Russische vrouwen. Want ze stonden op een 5-1 voorsprong. Hebben het hoofd koel weten te houden. Op de belangrijke momenten zijn de punten gepakt in deze golden match. Die met recht een golden match worden genoemd. En nu vliegen ze iedereen van de begeleiding in. In de armen. Dit jonge duo, ze zijn 22 en 20 jaar. Doen het maar in deze golden match. Stonden onder druk in de derde set. Stonden onder druk in de tweede set. Maar ze houden het hoofd koel en pakken op de beslissende momenten de belangrijke punten. Even prachtige taferelen hier in het Beachsportstadion, want de bekenden worden gefeliciteerd, omhelst. En zo pakken zij hier de titel. Het kwalificatietoernooi bij de vrouwen is gewonnen door Nederland. Fantastisch, dat duo Stam en Schoon. Zij pakken hier de titel. Zijn nog niet zeker van een Olympisch ticket, want morgen of maandag, heb ik net gehoord, wordt er nog een beslissingswedstrijd gespeeld tussen dit duo Stam en Schoon en Marleen Ramon van Iersel en Pleun Ipma. Want bij de vrouwen ligt het niveau heel dicht bij elkaar en dus moet een beslissingswedstrijd uitsluitsel gaan brengen wie er naar Tokio gaat. Maar één ding is zeker, Nederland heeft er een Olympisch ticket bij. Te danken aan het duo Stam Schoon. Zij verslaan een heel piepjong Russisch, zeer talentvol duo, Voronina Bocharova. En wat een finale is dit zeg. Wat een finale is dit. Terugkomen in die derde set. Ja, prachtig de taferelen hier met omhelzingen van Keizer zien we daar aan de zijkant. Mooi, de tranen vloeien. Nederland heeft een Olympisch ticket erbij. Stam en Schoon, ze krijgen het voor elkaar. Ze winnen voor Rusland in de golden match. Wij kijken hier in de studio ook verder natuurlijk naar de tweede helft van Wales-Denemarken. 2-0, twee doelpunten van Dolberg. Gert-Jan van Beek, we zien redelijk wat spelers net ook weer met spierblessures en andere dingen. Is het gewoon het gevolg van dat helemaal in elkaar geduwde seizoen voor al die spelers? Ja, je zou zeggen met het feit dat u even overstag gegaan is om meer wissels te mogen toepassen, schijnt het toch een behoorlijke aanslag te zijn geweest op de spelers. Ik denk wel dat we straks in de rapporten een verklaring gaan krijgen. Want het is opvallend dat er inderdaad veel spelers zijn al vroeg in de tweede helft met verschijnselen van kramp. En misschien daaruit voortvloeiende blessures ten aanzien van hamstrings en kuiten. Dus ja, het is wel opvallend. Want er zijn er nu, geloof ik, 3 Denen al uit vanwege dat soort verschijnselen. Nou, proberen jullie met je staf en met iedereen daar natuurlijk allemaal zo goed mogelijk rekening mee te houden. Maar spierblessures blijven lastig voorspelbaar, hè? Ja, dat is lastig voorspelbaar, maar het is wel zo dat je tegenwoordig wel heel goed met de data die ter beschikking zijn de load kan bepalen van een speler. Hè. Is hij een underload, is hij een overload? Ja, soms word je ook door het programma gedwongen om toch keuze te maken. Je hebt niet allemaal, zoals Niels Elftal, de luxe dat je in een derde wedstrijd echt keuze kan maken op basis van beschikbaarheid. Hè. En sommige clubs moesten zich nog kwalificeren. Kijk naar Polen, naar Portugal en Duitsland. Hè. Spannende pool des doods. Ja, dan wil je toch graag met je sterkste team aantreden. En dan neem je soms wel eens een verantwoord risico. En dan kun je tijdens zo'n toernooi ook niet veel meer trainen in die zin. Hè? Het is toch vooral herstellen tussen die wedstrijden. Ja, vooral dat laatste. Wat je wel kan doen, dat heeft Duitsland gedaan met Goretzka. Die kwam gebaseerd. Daily Blind bij Niels Elftal. Ja, en De Ligt heeft natuurlijk zijn minuten kunnen maken om die 14 dagen waarin hij wat lichtgek best was, om daarin wedstrijd ritme op te doen en minuten te maken. Nou, we gaan eens even bij Andy Houtkamp nog kijken. Andy, hebben ze er nog 11? Ja, net aan. Maar ze hebben wel alle wissels verbruikt, Denemarken. En Wales heeft er nog eentje over. Maar eerst de vrije trap. 23 meter van het doel van Wales. Daar is de Braithwaite, maar hij schiet de bal over het doel van de keeper van Wales, van Danny Ward. Ik zei het al, 4 wissels gehad bij Wales. De laatste man is Tyler Roberts. Die gekomen is 22-jarige speler van Leeds United. En hij kwam Daniel James vervangen. Ja, het is inderdaad echt een slijtageslag aan het worden. Gelukkig voor de spelers, met name voor Denemarken. Want het ziet er toch wel naar uit dat die naar de kwartfinale gaan. Hebben ze een week om bij te komen. Hoe jammer is het dan dat die wedstrijd in Baku wordt gespeeld of all places. Maar goed, dat zal er allemaal bij horen. Balbezit voor Wales. Willen ze nog wat? Kunnen ze nog wat? Is de grote vraag. Ze willen wel, maar ze kunnen niet. Alhoewel, de bal is nu halverwege de helft van Denemarken. Maar wordt weer teruggespeeld. Dan moet er gezocht worden naar de andere kant. Nee, ze blijven aan die rechterkant proberen te breien. Maar ik kijk dan naar Gareth Bale. Die staat helemaal aan de andere kant. En ook Aaron Ramsey staat te vragen. Die krijgt de bal nu. Ramsey kan toch niet echt zijn stempel drukken in dit toernooi op de ploeg van Wales. Dat zou je wel verwachten voor een speler van Juventus. En nu blijft de bal wel in het voordeel van David Brooks van Bournemouth. Die zojuist een gele kaart kreeg. Waarvan ik dacht, nou, daar mag je ook best iets meer voor geven. Want het was echt een aanslag van achteren. Nou, daar is Bale. Kan hij wat? Nee, hij kan niets. Wordt van de bal gelopen. Nog 8,5 minuut. 0-2. Wales-Denemarken. Gaan we naar een ander groot sportevenement. Want we hebben het EK voetbal, we hebben het al over de Tour gehad, we hebben het over de Formule 1. Is er dan nog meer? Ja, natuurlijk, de TT van Assen is ook dit weekend. Vandaag was uiteraard daar ook de kwalificatie. Vinales uit Spanje won voor Quartararo. Die namen vind ik altijd moeilijk om uit te spreken. Maar Hans Verlozen, wat jij vindt al die namen helemaal niet moeilijk. Goedenavond en welkom. Goedenavond. Ik ben eraan gewend, ja, hè, die namen. Ja, ik moet altijd even inademen voor ik ze uitspreek. Maar die Vinales, ja. die pakt de pole position. Is dat conform verwachting? Nou, eigenlijk niet helemaal. Want hij is de laatste Grand Prix. Dat was vorige week zondag op de Sachsenring. Is hij als laatste geëindigd notabene. Terwijl hij met een fabriek Yamaha rijdt. Met een van de allerbeste denkbare motoren. En zijn teamgenoot, Quartararo, aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. Met exact dezelfde machine. Maar Vinales is een jongen die enorm worstelt met de afstelling. En ook al de ene technicus na de ander omwisselt. Dus wat dat betreft, het is een hele, hele grillige man is het. Grillige man, die overigens in Assen over het algemeen wel aardig uit de voeten kan, toch? Ja, op een of andere manier doet hij het hier altijd goed. Hij heeft 125 cc gewonnen vroeger, toen hij wat jonger was. Hij heeft de Moto3-klasse gewonnen. En hij heeft ook de laatste TT, dus 2 jaar geleden was er. Vorig jaar ging hij om bekende redenen niet door. Die heeft hij ook gewonnen. Dus ja, we kunnen wel wat van hem verwachten morgen. Dan even naar 2 grote helden. Beginnen wij eens even met Marc Marquez. Want die ging gisteren vrij hard onderuit, begreep ik. Hoe is het met hem? Ja, nou, dan had hij behoorlijk last van. En zijn zelfvertrouwen had een deukje gekregen. En hij was ook best wel manmoedig door te zeggen van, ja, dat is zo, dat gaf hij toe, weet je wel. En wat hij daarna gedaan heeft, vandaag, is weer een valpartij. En Ja, nu heeft hij dus twee crashes in twee dagen. En die laatste val maakte hij op het moment dat hij aan een hele snelle ronde bezig was in de kwalificatie. Die ronde kon hij dus niet afmaken. En dat betekent dat hij vanaf de 20ste plek moet starten. Nou, dat wordt nog wat, zeg. Dat wordt een inhaalrace, maar zijn zelfvertrouwen zal ook wat. En dan, al weet je niks van motorracen, Valentino Rossi. Die naam kent de hele wereld. Natuurlijk langzamerhand wel op leeftijd. Is zijn laatste TT? Ja, het is echt zijn laatste TT. Hij heeft dat niet gezegd, maar hij heeft wel gezegd wat hij allemaal niet gaat doen. En dan blijft er heel weinig over. Het is zijn laatste TT als rijder, dat zeg ik er wel bij. Want ja, hij gaat wat anders doen in de toekomst. Ja. Hè? Hij heeft al een eigen team in de Moto 3 gehad. Dat heeft hij nu in de Moto 2. En volgend jaar heeft hij in de Moto GP zijn eigen renstal. Dus we gaan hem wel terugzien, maar ik denk niet meer in het zadel. Maar gaan we dan nog iets speciaals doen? Want het is toch een monument voor die motorsport. Nou ja, de gemeente Assen heeft wel iets speciaals gedaan. Ze hebben hem benoemd tot ereburger. Hij heeft 10 keer het TT gewonnen. En heeft een enorm positieve uitstraling. Ja. En heeft ook zich altijd heel netjes uitgelaten over Assen en over Nederland. En ja, dat zijn ze niet vergeten hier. Dus hij heeft zo'n mooie legpenning gekregen en een oorkonde erbij. En de burgemeester die kwam met zijn ambtsketen om dat te overhandigen. En dat was allemaal wel leuk in de zijkant van de Grand Prix. Dan mag ik jou nooit weer de microfoon dicht doen als ik het niet over Bo Bensnijder gehad heb met je. Hoe is die vergaan? Nou ja, Bo die heeft een moeilijke kwalificatie gehad. Hij schaarde zich niet meteen bij de snelste groep. Hij moest via de herkansingen moest hij naar voren. Dat deed hij goed. Hij was de snelste van die club. Maar in de kwalificatie kwam hij niet verder dan de 13e startplek. En ja, er moet toch eigenlijk wat meer in zitten. Hij zegt zelf, ik gok op een plek bij de top 10. En ja, ik denk ook wel dat hij dat aan zijn status op dit moment verplicht is. Want hij kan top 10 rijden, heeft die capaciteiten. Hij heeft ook dat zelfvertrouwen en hier op eigen terrein, voor eigen publiek. Weliswaar minder dan gebruikelijk, maar er zitten mensen op de tribunes morgen. Daar moet hij toch wat kunnen laten zien. Dat is de Moto 2 en dan nog heel even de Moto 3, want daar was ook een grote valpartij, een harde val althans. Ja, dat was een hele nare valpartij aan het eind van de vrije training vanochtend. Daar gingen 3 mensen onderuit. 1 viel, 2 reden tegenaan. Dat was die Pedro Acosta. En dat is het grootste talent wat er op dit moment op 2 benen rondrijdt. Om het zo maar eens te zeggen. Acosta was slachtoffer van die valpartij. Hij liep gewoon weg, maar na de hand is een medische controle geweest. Ze hebben gezegd, jij stapt vandaag niet meer op de motor. Dus hij kon niet aan de kwalificatie deelnemen. Morgenochtend wordt hij opnieuw gekeurd, medisch gekeurd. En daarna gaan ze besluiten, kan die rijden de ja of de nee? En dat weten we dus pas morgen. Morgen de TT van Assen met de MotoGP. Het grote geweld om 2 uur. Uiteraard ook allemaal te volgen bij ons hier in Radio Tour de France. Heet het dan weer. Hartelijk dank Hans van Loosoort. Dan gaan we naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En die, dat is geen grootspraak. Ik heb de eerste kwartfinalist opgeschreven. Denemarken staat er op mijn lijstje. Ja, heb je ook de tweede al? Nee, dat doe ik niet aan. Tegen wie ze gaan spelen? Nee, dat ga ik zo eens even aan Gert-Jan van Beek vragen. Is al het voordeel dat je kenners naast je hebt zitten. Zo is het. Het is nog altijd 2-0. Had 3-0 moeten zijn, Joachim Andersen. Soms vraag je af, hoe krijgen een bal mis? Maar het lukte hem. Wales kan het niet meer. Die kunnen het niet meer opbrengen. Ze proberen het wel, maar het is te weinig wat ze laten zien. Nu ook bal naar de rechterkant, naar een van de invallers, naar David Brooks. Maar die is de bal dan meteen kwijt. En ja, ik moet zeggen, ik vind Denen prettig voetballen hoor. Ik vond ze ijzersterk tegen België in de eerste helft. Tweede helft zakte ze toen ver weg. Wedstrijd tegen Finland, waar die ellende begon met Christian Eriksen. Die wedstrijd mag je niet meerekenen. En ze speelden ijzersterk tegen Rusland. Dat was echt een fantastische wedstrijd. En ook nu spelen ze goed. Ze spelen gedisciplineerd. Het lijkt erop dat die coach het toch wel allemaal goed in de hand heeft. Kasper Julmand. Ze hebben gewoon een goede ploeg met in de as heerlijke spelers. Benieuwd hoe de blessures zich gaan verlopen. Nu een enorme kans krijgen we weer voor de Denen. Als die bal goed aangenomen wordt. Dat wordt hij. En ingeschoten. Ja hoor. 3-0. Joachim Muilen, hij heeft ook tegen de Russen gescoord. Hij scoort zijn tweede van dit toernooi. En zorgt ervoor dat de Denen zeker naar de kwartfinale gaan. Tegen of Tsjechië of Nederland in Baku. Amsterdam is een beetje rood-wit. Dat zijn ze door het jaar heen, meestal. Maar nu heel erg, omdat de Denen die daar zitten... Overigens, mooi gezicht. Ik zei, door het jaar heen zijn ze rood-wit. Ik zag een man heel hard juichen met een Ajax-shirtje aan. Want het doet natuurlijk ook 2 beetje Ajaxide mee. De Deense, wat is het, de premier, die staat te klappen als een gek. En ook de trainer is heel blij, want de Denen gaan naar Baku. Naar de kwartfinale van het EK. Zojuist 3-0 Meilen. De Denen zijn los, Gert-Jan Verbeek. Jij zei het al, en dat zien we nu ook. Ik wil even één speler er ook nog uitlichten, waar ook altijd veel over doen is. Die Braithwaite, die bij dat Barcelona-shirt, die soms helemaal belachelijk gemaakt wordt door sommige mensen. Wat moeten we daar? Wat is dat voor speler? Ja, hij laat hier in het Deense elftal zien dat hij niet voor niks is geselecteerd. Je speelt natuurlijk ook niet voor niks bij Barcelona. Maar het is een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar dat zijn Denen toch wel. Hè? Een beetje van die globetrotters. Een beetje eigenzinnig. Gaan hun eigen gang. En hebben een eigen cultuur. Maar zou je ook kunnen zeggen, het is gewoon een goede voetballer die alleen niet in de stijl van Barcelona past? Nou, dat is ook zo. Ik ben ook wel benieuwd wat voor rol Depay straks krijgt bij Barcelona. Ja. Dat is ook zo'n speler waarbij je zegt, ja, bij Lyon werd het totaal het elftal volgens mij aan hem aangepast. Ja, dat gaan ze bij Barcelona niet doen. Dat denk ik ook niet. Dan, nu je de naam toch noemt, het Nederlands elftal natuurlijk. Er zijn een hoop mensen die hebben de rode loper al uitgelegd in Nederland. Daar zijn we snel mee nu gezien in welke helft tot er door zitten. Eerst maar eens even over morgen tegen Tsjechië. Het is natuurlijk moeilijk vooruitspellen. Oh, we gaan nog heel even naar Andy Houtkamp. Want Andy, het is nog niet over. Nou, het is wel over voor Harry Wilson. Want die krijgt een rode kaart voor een belachelijke overtreding. Dat zijn nou echt frustraties die naar boven komen als je op het punt staat om, ik denk, op vakantie te gaan. Want ik denk dat het geval zal zijn. Harry Wilson kijkt nog van ik, rood. Ja, het staat heel mooi bij je shirtje. Maar als we kijken naar de overtreding, en die gaan we nog een keer zien. Ja, het is geen enkele intentie om de bal te spelen, om het maar heel netjes te zeggen. En het is geen zware overtreding, maar dit is gewoon natrappen. Want hij probeert de bal niet te raken. Hij probeert alleen maar zijn tegenstander te raken. Dat lukt ook. Joachim Meijlen. En dat betekent dat Wilson, die aan de scheidsrechter, die goed fluit, Daniel Siebert zegt, why me? Yeah. I don't understand F of it. Dus hij krijgt hem toch, hoor. We zitten in de extra tijd die 5 minuten duurt. 1 minuut daarvan is voorbij. En de laatste 4 minuten zal Harry Wilson niet meer meemaken. Gert-Jan Verbeek was blij, want ik kon niet even nadenken over die vraag van Nederland-Tsjechië natuurlijk. Wat moeten we denken morgen van die wedstrijd Nederland-Tsjechië? Bij supporters? Gewoon even speltechnisch gezien. Hoe is die verhouding tussen Nederland en Tsjechië wat jou betreft? Nou, ik denk dat de Tsjechen zich prima voorbereiden op het feit dat Nederland al te veel de bal zal hebben. En dat ze vanuit de omschakeling proberen hun kansen te creëren en hun mogelijkheden. Ja, en je hebt gezien dat het heel lastig kan worden op het moment dat je op achterstand komt. Hè. De Duitsers hebben er vol druk op kunnen houden tegen Hongarije. Maar ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is. Die Tsjechen hebben geen grote namen, zeggen wij dan vaak snel. Maar het is wel een heel goed team, hè? En dat zeg ik. Ze hebben een heel goed plan met elkaar. Met name verdedigen staat het als een huis. En van daaruit kunnen ze heel snel schakelen. En ze geloven in de aanpak die ze bedacht hebben. Net zo goed, hè, dat Frank de Boer een spelsysteem heeft bedacht waarin steeds meer geloof in komt. Alleen, ik vind wel dat we nog steeds wel veel kansen weggeven. Dus het is absoluut een wedstrijd die je niet moet onderschatten. Terwijl met die 5 achterin spelen, althans vanuit dat principe, is het toch juist bedoeld om wat minder kansen weg te geven? Hè? Dat zou kunnen, maar wij spelen natuurlijk op de buitenkant wel heel aanvallend. Hè. Dumfries wordt op dit moment meer gezien als aanvaller dan als verdediger. Daar wordt hij ook eigenlijk op beoordeeld. Maar in de omschakeling zie je toch dat we heel veel moeite krijgen op het moment dat we de bal kwijtraken. Dat we druk krijgen op de bal en dan lopen we achteruit. Ja, en dan zijn er toch momenten bij dat de tegenstander gevaarlijk kan worden rondom en in de 16. Ik kijk altijd even, en niet omdat ik het zelf doe, maar ik vind het altijd leuk om naar die wetquota te kijken. En dan zegt die internationale wetkantoren dat Nederland die wedstrijd gewoon wel... Daar kun je niet zoveel op verdienen als Nederland wint. Zit jij er ook zo in? Nee, dus moet je maar inzetten op Tsjechië dan, hè? Oh, moet je maar inzetten op Tsjechië. Nou, we gaan eerst even naar Andy Houtkamp, want die weet in ieder geval wie de tegenstander van Nederland of Tsjechië wordt. Ja, dat is volgende week zaterdag 3 juli om 6 uur in Baku. Ja. Is dat Denemarken, dat is wel zeker. Meijlen heeft de bal weer te pakken. Die rechtsback, ja, mooi balletje binnendoor. Wat een schitterende aanval. Braithwaite, doelpunt 4-0. Hij wordt afgekeurd, want hij staat buitenspel. Of iemand stond buitenspel. Maar het was gewoon, laten we zeggen, voor de aanval is hij echt geweldig hoor. Want hij was echt een prachtige aanval. Oké, ze liggen op hun rug, de Welshman. Maar toch, ja, Braithwaite. Nou, het is echt op het randje dat hij buitenspel staat. Wordt natuurlijk nog even naar gekeken. Maar dit balletje van Cornelius is ook heerlijk hoor. Speler van Atalanta. En inderdaad, het zal buitenspel zijn. Maar ja, 3-0 of 4-0. Terwijl Paulsen en Casper Dolberg hard aan het juichen zijn. Die Dolberg die stond bekend, die hebben we nooit zien lachen. Maar vandaag lukt het hem wel hoor. Hij kan zeker lachen. Er wordt nog gecheckt. Dat is dan wel leuk. We zitten in de vierde minuut van de extra tijd. Van de vijf minuten wordt het 0-3 of 0-4. Nou, het maakt niet zoveel uit. Maar Braithwaite, hij heeft nog niet gescoord dit toernooi. Want toen jullie het erover hadden, zat ik te denken, kan een goed toernooi voor hem zorgen voor de echte definitieve doorbraak. Dat hij wel bij Barcelona het opeens nu heel goed gaat doen. Dat hij een scorende spits wordt. Maar hier is hij in dit toernooi ook nog geen scorende spits. Maar misschien dat het nu wel gelukt is. Want hij heeft in principe de 4-0 gescoord. Er wordt nog gecheckt en gekeken en wat lijntjes naast elkaar gelegd. De scheidsrechter Daniel Siebert is aan het overleggen met de VAR. Ja. De VAR is Bastiaan Dankert, de Duitser. En nog steeds, joh, wat vind jij? Ik denk dus dat het buitenspel is. Alleen al vanwege de rechterarm van Braithwaite. Die iets voorbij, maar ja, je weet het tegenwoordig nooit. Terwijl, op het moment dat je denkt dat het een doelpunt is, dan wordt hij niet gegeven. En als je denkt, het is geen doelpunt, dan wordt hij wel gegeven. Braithwaite, neem maar even een slokje. De tijd zit erop, die vijf minuten. En de goal review is nog steeds daar. Het lijkt Nederland wel. Maar er wordt nog overlegd en overlegd. Ja, wat gaan we nou doen, jongens? Naar de kant. Het schiet eens op. Ik trek een biertje, zie je Daniel Siebert zeggen. En dan zegt hij, het is een doelpunt. Het is 4-0. Dat is heel prettig voor Braithwaite. Want hij scoort de vierde voor Denemarken. En nu is het echt zeker. Het is geen buitenspel. De Denen zijn feest dat vieren aan de zijkant. Die Welshman die staat daar op het veld een beetje beteuterd toe te kijken. Hoe en de bank en de spelers een feestje met elkaar vieren. En nou, Braithwaite, ik denk dat Giggs nu wel weer terug gaan komen. En die ene goal van Braithwaite, dat viert hij ook. Ah, het is wel een mooie goal hoor. Ja. Het is echt randje buitenspel. Maar ik ben blij dat hij telt. Want het was een van de mooiere aanvallen in deze wedstrijd. En misschien wel van het toernooi. Nogmaals gezegd, Wales ligt op zijn rug. Maar toch, het is een prachtige goal. En Braithwaite scoort de 4-0 voor Denemarken. Nog even de laatste paar seconden meenemen. Ik kijk nog altijd op mijn scherm naar de herhalingen. En dan wachten we op scheidsrechter Siebert. Die zegt nog niet van afgelopen. Of zegt hij dat wel? Hij zegt het nog niet. Nee, we voetballen nog. We zitten nu in de zesde minuut van de extra tijd. Alsof dit nog gelijk kan worden. Nee, dat wordt het niet meer. 4-0 voor Denemarken tegen Wales. Doelpunten van twee keer Dolberg, Melen en van Braithwaite. En nu is het afgelopen en is het zeker. Denemarken gaat naar de kwartfinale en ontmoet daar in Baku volgende week of Nederland of Tsjechië. Wij gaan even naar het Grand Départ in Brest bij de Tour. Want dat inspireert ook kunstenaars tot artistieke fondsen. Edwin Cornelissen trof in de straten van Brest een tekenaar met blok papier en stift in de hand. Het mag in Brest dan grauw en regenachtig zijn en nat. Er is in ieder geval één tentje waar de zon schijnt. Er is de hele achterwand bedekt met tekeningen gemaakt van stift. Grove streken, felle kleuren en allemaal tour gerelateerd. So to catch some little moment. Ja, deze kunstenaar heeft geprobeerd om toch een beetje het circus rondom de tour heen te schetsen. Cameraman, you see. En dus zien we daar op die achterwand een cameraman. The speaker. De man met de microfoon die alles aan elkaar praat. A young man who is pedaling. En daar een coureur met een helm op. The stand of policeman. Politieagent erbij en hij rijdt dan onder een gele boog. Technician who is in the little tent. En een man die een oranje fiets schoonmaakt, gehurkt. So it's like a photograph, you see. It's there is suddenly something is happening. Dat is wat deze kunstenaar doet. Vergelijk het met het maken van een foto. Je legt een moment vast. So we are trying to catch it. En er is eigenlijk geen beter evenement om dat mee te doen dan de tour. Because colors first. Want het is kleurrijk

Vijf minuten over acht, tweede uur van Langs de Lijn alweer op deze zaterdagavond. We kijken natuurlijk terug op die prachtige wedstrijd net. De Denen die met 4-0 over Wales heen walst in de eerste achtste finale van het EK voetbal. Straks de tweede wedstrijd om 9:00. Italië en Oostenrijk gaan dan met elkaar de strijd aan binnen. We kijken terug op de hectische eerste etappe, zo kunnen we wel samenvatten, van de Tour de France vandaag. We kijken vooruit natuurlijk naar hoe het Nederlands elftal vandaag verging richting hun achtste finale morgen tegen Tsjechië. En we hebben het natuurlijk ook over beachvolleybal. Want natuurlijk, zeg ik, Kein Schuitenmaker, jij volgt het allemaal. We hebben met de vrouwen een extra ploeg. Gaat het bij de mannen ook lukken? Ja, dan moeten ze wel van Zwitserland winnen. Eerste set is net begonnen. En als we het hebben over we, dan zijn het Christian Varenhorst en Ruben Penninga. Met die Ruben Penninga als stand-in. Hè? Want normaal gesproken is Steven van der Velde de partner van Christian Varenhorst. En dat duo gaat dus ook naar de Spelen. Dat is al bekend. Ze staan er beter voor dan het andere Nederlandse duo. Stefan Boermans en Jorik de Groot. Die hun eerste wedstrijd verloren tegen Zwitserland. Ja, dat... Nederlandse duo dat nu de golden match speelt. Penninga, Varenhorst. Zij staan nu binnen de lijnen voor die golden match. Voor die beslissende wedstrijd. Twee sets om voor het extra ticket naar Tokio. 23 jaar en 31 jaar zijn ze. Het staat 12-9 in de eerste set voor Zwitserland. Kortom, dit Nederlands team moet wel aan de bak tegen Zwitserland. De nummer 2 van de plaatsingslijst. Het laatste punt was overigens fantastisch. Aan het net door die lange Christian Varenhorst, 2,12 meter. En nu de service van Nederland, 9-12 dus. Een marge van 3 punten voor die Zwitsers. En dan goed blok. Maar dan valt de bal toch aan de Nederlandse zijde op de grond. Op het strand van Scheveningen wordt het 13-9 in de eerste set. Nou, reken maar dat deze wedstrijd ook heel erg spannend gaat worden. Tussen Nederland en Zwitserland in die grote finale nu ook bij de mannen. Hier in de studio. Inmiddels is niet alleen Gert-Jan van Beek, die zit er nog. Die zit na te genieten van Wales, Denemarken. Maar ook Fons Groenendijk is aangeschoven. Welkom. Dank je. Jij bent onze analist vanavond bij de wedstrijd tussen Italië en Oostenrijk. Laten we daar maar eens mee beginnen. Want volgens mij, als mensen die achtste finales uitslagen moeten invullen, dan zeggen ze allemaal, er is één zekerheid. Dat is deze wedstrijd. Ja, misschien wel op voorhand. Alhoewel... Bij Oostenrijk spelen ook wel gewoon heel veel jongens die spelen in de Bundesliga. Dus het zal niet een hele makkelijke wedstrijd worden. Maar Italië is wel in hele goede vorm. En het is een team. Ze spelen vechten voor elkaar en ze zijn fit. En ook daar, je merkt het ook aan de grote jongens. Hè, die ook echt keihard werken voor dat resultaat. Dus Immobile, Insigne, ze knokken allemaal. En ik vind het wel een van de beste teams wat ik gezien heb. Gert-Jan van Beek, wat we vaak bij die hele grote toernooien zien is dat we na de voorrondes een soort favoriete team hebben. Die zijn zo goed. En die winnen meestal niet het toernooien, valt mij altijd op als ik door de jaren heen kijk. Is dat bij Italië ook zo? Of vind je het sterkste team van de voorrondes als je hebt zien spelen? Je begint altijd met bepaalde verwachtingen aan het toernooi te kijken. En dan valt het of mee of tegen. En Italië viel mij ontzettend mee. Maar dat had ook met de verwachting te maken. Toen ik de eerste wedstrijd zag, vond ik inderdaad dat het een heel erg solide team was. Wat weinig weggeeft. En een heel aardig voetbal op de mat legt. En ik denk, nou, dat is voor mij wel de outsider die ook dit mooi rustig zou kunnen winnen met de kwaliteiten die ze hebben. 30 wedstrijden ongeslagen op dit moment. Hè? Dat bedoel ik. Dus het is een beetje... Ja, onmerkbaar zijn ze toch in er naartoe geslopen. Want op voorhand had ik niet mijn ogen gericht op Italië, hè? Meer op Frankrijk. En Frankrijk is eigenlijk een ploeg waar je heel veel van verwacht. En waarin ze eigenlijk een coach hebben die heel erg defensief denkt. Hè? Heel veel reactievoetbal speelt. En dat vind ik eigenlijk wel jammer met de kwaliteiten die Frankrijk heeft. Want ja, dat vind ik toch wel echt het team met de beste voetballers. Fons Groenendijk, toch nog even over dat Oostenrijk. We natuurlijk ook tegen Nederland zien voetballen. Mijn gevoel, maar ik ben maar een leek, was ze voetbalden aardig, maar ik had nooit het idee dat ze een goal gingen maken. Je hebt het over Oostenrijk nu. Ja. Ja, nou ja, ik denk dat Oostenrijk ook met bepaalde verwachtingen hier naartoe is gekomen naar dat toernooi. Er was een strijd, hè, tussen twee stijlen van voetballen ook. Ging de coach, hè, dat is Foda, ging die nou de kant op van wat oudere garden, hè, met Alaba en dat soort jongens, Arnautovic, of ging die kiezen voor een hoop jongens die de opleiding hebben gehad bij Red Bull Salzburg onder andere. Ja, en met name dat is gevaarlijk. Want dat zijn jongens die zijn jong, die zijn gretig, die kunnen lopen, die kunnen ook nog voetballen. Jongens van Leipzig bijvoorbeeld, die daar spelen. Ja. Hoffenheim, Wolfsburg, dat soort clubs. Ja, dat moet je niet op voorhand zomaar uitvlakken. Dat is gewoon een ploeg die ook fit is en die kan verrassen. Alleen Arnautovic dat blijft een jongen die, dat zeggen wij dan in Nederland, daar loopt de kronkel doorheen. Dat is gevaarlijk voor zo'n ploeg ook. Die doet gek, die zou zomaar weggestuurd kunnen worden. Dat zijn hele aparte jongens, kunnen wel voetballen. Maar ja, blijft ook soms een gevaar voor zijn eigen ploeg. Zet je over, ik maak eigenlijk niet meer uit waar je het over voetbal hebt. Dan valt altijd Red Bull Salzburg langzamerhand die naam. En Leipzig, omdat die toch een beetje als ploegen gezien worden die iets doen. Wat blijkbaar andere Europese ploegen iets minder doen. Doen die echt iets heel anders? Nou ja, ik heb de opmars meegemaakt in de Bundesliga van Red Bull. Ja. Ja, zo mogen ze niet meer genoemd worden. Nee, Rasenball. Rasenball Leipzig. Ja, ja. Maar die zijn toen in de vierde klas begonnen. En hebben een bus gekocht met een nummer 1. En Duitsland kun je een eigen kenteken samenstellen. En dat betekent dat ze zo snel mogelijk naar de eerste Bundesliga wouden. Nou, 1 jaar vierde liga, 1 jaar derde liga. Toen hebben ze in de tweede Bundesliga 2 jaar gevoetbald. En toen naar de Bundesliga eigenlijk Europees voetbal. Doen ze anders? Ze hebben geïnvesteerd in accommodatie en faciliteiten. Ze hebben heel veel jonge jongens aangetrokken. Die hebben ze met de speelwijze van Red Bull. Die directeur? Rangnick. Die is en trainer geweest en directeur geweest. Nou, die heeft daar een bepaalde stijl van voetballen neergezet. Een bepaalde stijl van opleiden en trainen. Ja, dat toch wel uniek is in Duitsland. En van daaruit hebben ze heel veel succes geoogst. Ze hebben ook een voetbalschool waarin ze 40 tot 50 talenten fulltime daar hebben in die academie. En daar zijn ze keihard mee aan het werk. Als we dan toch even iets verder kijken, is de laatste vraag waar ik jullie een beetje mee lastig van. Verder kijken in dit toernooi. Iedereen maakt poeltjes en gedachtes en sprongen waar het toe leidt. Wat zijn jouw favoriete fonds? In de zin, als je gewoon, hoe moeilijk dat ook is, maar waar denk je dat dit toernooi naartoe gaat? Toch ook wel de fitheid van bepaalde teams. Toen ik net jullie hoorde, ik zat in de auto hier naartoe, hoorde ik al, ook bij de Denen vallen slachtoffers. Dat Kjær die dus uitvalt, waarschijnlijk hamstringblessure. Maar zo is het ook een beetje de wet van de sterkste. Wie is de meest fitte ploeg? En ik vind Italië een erg fitte ploeg ook. Als ik zie hoe zij 90 minuten lang gas geven, ook naar voren, maar ook naar achter als het moet. De grote jongens, wat ik net al zei, sprinten terug. Als je dat vol kan houden, zo'n heel toernooi, dan ben je top en top fit. Dat zie je bijvoorbeeld minder bij zo'n Engelse ploeg. Die ook een hele zware competitie hebben gespeeld. Ook. En Italië vind ik toch een van mijn favorieten. En België, op basis van de enorme individuele kwaliteiten die zij hebben. Gert-Jan, bij België begin jij een beetje te glimlachen, of niet? Of lijkt dat zo? Nou, nee, ik verbaas me dat fonds eigenlijk Spanje eigenlijk ook zomaar weer over het hoofd ziet. Hè. We hebben een beetje minder waardig over Spanje gedaan. Maar Spanje heeft ook in de laatste wedstrijd wel een hele goede indruk gemaakt. En ook daarin vind ik dat ze wel heel fit ogen. En ook natuurlijk behoorlijk veel mogelijkheden hebben als je kijkt naar talenten. Niet over het hoofd, maar ik ben toch meer nog onder de indruk geraakt van België en ook van Italië. Maar Spanje, Gert-Jan natuurlijk gelijk, die moet je nooit uitvlakken. Want die kunnen ook zomaar weer finale spelen. Wat natuurlijk ook opvalt is dat we nu een toernooihelft hebben met zeg maar 4 of 5 ploegen uit de FIFA-ranking top 10 in een ene helft en bijna alle andere in een andere helft. En mensen die een andere sport doen, die vragen wel eens aan mij, Tom, hoe kan dat eigenlijk? Kunnen jullie het mij uitleggen? Waar komt dat systeem vandaan? Het lijkt een hele ongelijkwaardige verdeling tussen die twee toernooihelften al, als je nu kijkt. Ja. Ja, hoe komt dat? Het is eerlijk gegaan via het systeem. Dus, maar mensen van buiten valt het op. Laat ik het niemand zo heeft dit toch kunnen uitleggen. Dat was bijna hogere wiskunde. Ja. Maar je wist ook niet welke nummers 3, 4 beste nummers 3 erdoor zouden gaan. Dus dat had er allemaal mee te maken. En dan krijgt Nederland een relatief gunstig schema. Maar ja, ik denk toch dat ook, ben ik diezelfde mening toegedaan als jullie net, dat Nederland morgen een hele zware wedstrijd gaat spelen. Morgen een hele zware wedstrijd. Ja. En dan toch een klein voorspellingje, Gert-Jan, want dan ben jij dismissed ook. Wat wordt Italië-Oostenrijk? Ja, dan ga ik toch op basis van de analyse van Alfons ga ik toch Italië in de favoriete rol plaatsen en die winnen met 2-0. Leg de druk er maar weer gelijk op. Leg de druk er maar op. Dank dat je hier wilde zijn. En jij komt vast nog terug dit toernooi. Er zijn nog heel veel wedstrijden. Fons, jou spreek ik zo uitgebreid verder richting Italië, Oostenrijk. We gaan even naar Krijn Schuitenmaker, naar het volleybal. Want de vraag is natuurlijk, hoe staat het? 2016 staat het voor die Zwitsers. Heidrich Gerson. Dit zijn de mannen die zich gaan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Als Zwitserland deze wedstrijd wint. Dus niet dat andere Zwitserse duo. Dat komt omdat Heidrich Gerson er beter voor staat op de wereldranglijst ten opzichte van het andere duo. Daar komt de service aan. Zwitserse kant wordt opgepikt aan de Nederlandse kant door Varenhorst. Komt aan de setup. Varenhorst. Voor 17 punten, maar staat de bal in het net. Zo gaat de eerste set naar Zwitserland in deze finale wedstrijd. De golden match bij de mannen. Bij de vrouwen pakte dat heel erg goed uit. Want het Nederlandse duo sleepte uiteindelijk duo Stam schoon een Olympisch ticket in de wacht. Bij de mannen moeten Varenhorst en Penninga dus absoluut aan de bak in de tweede set. Om er een derde set uit te slepen. De eerste set gaat naar Zwitserland. Het duo Gerson-Heidrich pakt dus set 1 in een kolkende massa, mag ik wel zeggen. Iedereen is getest of gevaccineerd en zit allemaal in hun eigen skybox. Zo hebben ze dat stadion hier gebouwd in Den Haag of officieel op Scheveningen. De eerste set zit erop en Varenhorst en Penninga moeten nu toch echt laten zien wat ze waard zijn in set 2 tegen deze hele lastige Zwitsers die dus set 1 weten te pakken. We gaan het hebben over een ander groot evenement, want het kan u bijna niet ontgaan zijn vandaag. Een beetje in de rust tussen de voetbalwedstrijden gaan we het hebben over de Tour de France. Want de Tour is begonnen vandaag. De renners zijn onderweg naar Parijs. Maar goed, zover zijn we nog niet. Hè. Etappe 1 werd vandaag gereden in het heuvelachtige Bretagne. Etappe van 198 kilometer van Brest naar Landerneau. Brest naar Landerneau, 198 kilometer. Met daarin heel veel strijd. Van de Rietzegen natuurlijk. Dit is echt een serieus dagje voor de renners met heuvels in Bretagne. Draaien en keren. Bienvenue vanaf de motor inderdaad. Achter de kopgroep van 6. Nog één Nederlander over in de kopgroep. Het Haagse lefgozertje. Ieder Schelling. De voorsprong is 2 minuten. Hij is weg, hè? Schelling alleen. Ik kijk nog even achterom. Zie ik de achtervolgers? Nee, ik zie ze niet. Rio, wat is hun achterstand eigenlijk? Oh, ze zitten verder achter, hoor. Bergpunten heeft hij al. En deze punten in het puntenklassement pakt hij ook nog even mee. Grimassend. Ja, hij gaat zelfs nog even sprinten. Genieten geblazen. Hoppa. Oh, hey. Vreselijke val. En dan gaat zo ongeveer die hele jumbo-ploeg eroverheen. 20, 30 man staat de rest stil. Wat is dat hier? Gewoon een mafcase met een kartonnen bord die Tony Martin van de fiets blaast. Kom dit nou toch? Ja, alleen Opie Omi. Wat een idioot. Opgave van Jascha Zitalin voor DSM. Ieder Schelling wordt ingelopen. Hij ziet het zelf ook. Alle grote namen zijn weer teruggekeerd in dat peloton. Ah, nee, in ieder geval toch maar vent. Van de Poel ontsnapt. Nu krijgen we de uitval van Julien Alaphilippe. Hoe vroeg gaat hij? Verschrikkelijk vroeg. Is het te vroeg? Dit is Jan Dori en kabinet. Een ritzegen, de eerste gele trui. Morgen geen regenboog voor hem. Oh la la la, ze zijn magnifieke. Magnifiek. En Julien Alaphilippe wint. Beste Nederlander is Wilco Kelderman. Wordt vijfde. Bauke Mollema eindigt als nummer 9. Dus ook nog in de top 10. Ja, Tour de France. Hoogste tijd om daar weer eens over te gaan praten. En te filosoferen met Henk Lubberdink. Henk, goedenavond en welkom. Goedenavond, Tom. Eerst maar eens even voor jou. Want jij ziet heel veel wielrennen. Jij bent wielrennen, Henk, voor mij. Als de Tour begint, gebeurt er dan toch iets bijzonders met jou ieder jaar weer? Ja, maar ik zit dan wel in doorste angsten, die eerste etappes. En daar had ik wel weer bij het rechte eind. En ik zat de eerste beelden te kijken en ik zie de eerste obstakels die netjes aangegeven waren. Met grote valkussens, noem ik het maar even. Zwart-wit. En dan zijn er nog weer van die bijgoochems die moeten zo nodig op het laatste moment naar rechts. Of nee, ga toch maar naar links. Ja, je zult er maar achter zitten en dan rij je er volop. En ja, dan denk ik ook, jongens, dit is hufterig gedrag. Zo noemt mijn vrouw dat. Er is niemand, denk ik, die dan ook ingrijpt in zo'n peloton. Jongens, doe even normaal. En hou rekening met renners die achter je rijden. Ja, het wordt alleen maar erger. De pelotons worden groter. De laatste jaren is dat al zo. Maar er is ook niemand die de boel een keer recht zet en opschudt. En Henk, er was natuurlijk ook een afschuwelijke valpartij. Het was een hele massale door die mevrouw die helemaal niet naar het wielrennen stond te kijken, maar haar kaartje in beeld wilde krijgen. Er zijn mensen die zeggen, er hebben bijna 1 miljoen mensen vandaag langs het parcours gestaan. Ja, het is bijna in dat opzicht ook bijna niet tegen te houden dat er ergens met een incident zoiets misgaat, hè? Ja, dat, ja, je kunt moeilijk overal hekken neer gaan zetten. Het is ook een stukje verantwoordelijkheid wat andere mensen die daar staan te kijken, die wel naar het wielrennen komen, om te kijken dat die zo iemand in de lurven pakt en dan achteruit trekt. Maar alleen dit gaat in zo'n, ja, zo'n snel moment. Ja, dan ben jij met de koers aan het kijken en zo'n vrouw die verzint het om even in beeld te komen, ja, met een mooi bord. Ja. Ja, dat is bijna niet te voorkomen, maar... Nee. Helaas gebeurt dat, ja. Nou, laten we dan maar zo... En dan zie je, ja, dat daar enorm veel renners de dupe van worden. Voor mij was dat wel zoiets van, zover nog voor de finish. De jury had hier ook kunnen optreden en de boel even lam kunnen leggen. Ja. Want het was toch niet echt koers. Dus had gekund. Dan even toch naar de koers zelf. We beginnen met Ide Schelling. Misschien de meest opvallende Nederlander uiteindelijk vandaag. Debuut in de Tour. Zat mee in de kopgroep. Lange tijd alleen vooraan. Mag daardoor morgen starten. Dat was ook zijn doel, denk ik. In die bolletjes trui. Kortom, een absolute topdag voor deze Ide Schelling. Zeg dat wel, man. Ja, ik ging in die kopgroep. En dat lukte was al heel mooi. Ja, toen bij de eerste twee sprints. Toen zag ik eigenlijk wel dat er één of twee sterker waren. Dus toen dacht ik, hey, hoe gaan we dit oplossen? En ja, ik heb altijd wel een paar sneaky plannetjes achter de hand. Dus ik viel aan het begin van het klimmetje om te verrassen. Dat lukte. Maar toen had ik gelijk zo'n groot gat dat ik van de auto hoorde van iedereen maar door. Het is 35 tot de volgende. Dus ja, dat heb ik gedaan en dat ging erg lekker. En ik heb er enorm van genoten. Ja, het was wel meer dan een sneaky plannetje. Het was een echte ouderwetse indianentruc. Jezelf laten zakken en ineens eroverheen kletsen. Ja, ik riep jelletje, jelletje. Dus die gasten dachten dat ik even naar de auto ging. En dan had ze kei. En dan sta je ineens op de dag van je debuut in de Tour de France, in de bollentrui op het podium. Ja, ik had het echt niet durven dromen dit. Het is echt ongelooflijk vet. Nou, je vertelt veel en je belooft veel, maar je maakt het ook waar. ja, ik had het vanmorgen toen ik het je vertelde. Ja, ik heb gehoopt natuurlijk, maar om het dan even na te doen is even wat anders. En dat is gelukt is ja, ongelooflijk. Ja, Henk Lubberding, uiteraard een dolblije Ide Schelling. Had er zelf van genoten. Heb jij ook van hem genoten? Ja, dat is een jongen met fietshersens. Dus in een kopgroep zitten en wel blijven nadenken. Wat ben ik hier eigenlijk aan het doen en wat valt er allemaal te halen? Ja, er valt alleen een bolletje eruit te halen. Voor de rest viel er in die kopgroep niks te halen. En hij had er één bij zitten, die had die punten al op die derde categorie gepakt, die twee, ja, punten. Dus hij moest iets. Ja, en hij lost het heel goed op. Dat hij denkt, ja, dan doe ik het alleen. Dan kan ik die laatste helling, kan ik de punten pakken. Pak ik die trui. Ja, dat is het hoogst haalbare. En enorme publiciteit. Ja, dat heeft die jongen heel, heel tactisch aangepakt. Nou. Ja, en nou was over de manier van doen. Hij zei het ook, hè. Ik deed net of ik een jelletje moest pakken en ineens ging ik er vandoor. Nou vinden wij dat in Nederland ineens allemaal heel erg leuk. Terwijl volgens mij als iemand anders het gedaan had, hadden we het een beetje onsportief gevonden. Of hoort dit gewoon bij wielrennen, Henk? Ja, dat hoort bij wielrennen. Kijk, als ik de finale zie, dan zie ik ook dat Alaphilippe een keer pokert. Dus die kijkt een keer om zo van, en hij zet iets aan en dan gaat hij weer zitten. Dan denken die gasten ook, ja, wat gaat hij nou eigenlijk doen? Ja, dat is dan heftig in beeld. En ja, dat is koers. En of hij dan in dit geval ieder een jelletje wel of niet pakt, hij laat zich afzakken. Ja, demareren van kop af, ja, daar ziet iedereen. Dat doe je altijd van achteraf om snelheid te krijgen. Ja. Dan kun je een gat slaan. Ja, dat deed hij goed. Nou, dat deed hij goed. En wat jij al zei, een hoop publiciteit. Morgen gaat hij in de bollentrui vertrekken. Dan gaan we toch even terug naar die valpartij. Daar heb je het een en ander al over gezegd. Het team van Jumbo-Visma was overigens bijna in zijn geheel betrokken bij die eerste valpartij. Robert Gesink bleef wel op zijn fiets zitten. En hij vertelde na afloop hoe hij dat beleefd had. Ja, dat was gewoon waardeloos. Ik bedoel, we reden, nee, je kent het wel, wat je net al zegt, hectiek. En je probeert uit die hectiek te blijven. Dus ja, wij offeren al vroeg, Tony en ik, eigenlijk onze goede benen op om ervoor te zorgen dat die jongens niet achter ellende zitten. En dan stapt iemand net achter mij. Of, ja, ik zag hem wel op een gegeven moment naar rechts, maar ik denk dat hij nog een stap de weg op zet. Met een bord om te laten zien, weet ik veel, waar hij vandaan kwam. En daar, hij groette opa en oma, dat stond erop. Nou ja, dat heeft hij flink wat aandacht voor gekregen, denk ik. En voor ons mooi waardeloos, want... Ja, daar lag een hele berg van onze mannen en heel veel meer nog. heel veel meer nog. Hele grote valpartij, Henk. Even later dan die tweede valpartij. Mathieu van der Poel zei daarover, hij kon ontwijken, dat hij rond de 80 kilometer per uur race. Reed je toen heel hard. Wat voel je dan als je onderuit gaat? Dat is toch niet te doen? Nee, dat was een veel heftigere valpartij. Ja. Met hele grote gevolgen. En dat komt dus door de snelheid. Ja, en dan, ik heb het even goed nagekeken. En dan is er een renner van B&B Hotels. Die toucheert een achterwiel. Ja, en die pakt de hele meute mee. Ja, en dan is het niet meer te overzien. En als ik dan ook nog kijk dat daar een grote paal aan de weg staat. Waar een renner links en rechts vliegen door twee renners langs. Dan denk ik, ja, jongens, een schedelbasis. Ja, daar krijg je met dat soort valpartijen. Kijk, die valpartij met die vrouw, daar was nog liggies bergop. Daar kun je ook heel slecht vallen. Maar met zo'n snelheid en ergens bovenop knallen op een andere renner of op een paal. Ja, daar moet je niet aan denken. Ja, je ziet het allemaal gebeuren. Ja, en dat is helaas ook wat bij het wielrennen hoort schijnbaar te vaak. Dat is toch een stukje onoplettendheid van, dit is een fout van een renner. Ja. En ja, die pakt bijna een heel peloton mee. En dan zie je ook, daarvan doe ik ook nog niet aan die poeltjes mee. Want je hebt bepaalde ideeën hoe een bepaalde ploeg gaat koersen. Ja. Het is veel belangrijker dat je eerst ziet de eerste week van wie houden we allemaal nog op de fiets? Wie blijft er allemaal heel en zonder schrammetje? Want en je ziet vandaag weer het resultaat. De Movistar-ploeg die zit er niet lekker aan tafel vanavond. Hè? Die waren overal bij betrokken. Nou ja, maar Ineos, Richie Porte op 2:26. Gegenhardt op 5, bijna 6 minuten. Kijk, dat waren toch twee mannen waar ik van dacht. Ja. Die gaan ze bij Ineos wel uitspelen. Die zullen ze wel eens een keer proberen om eens vooruit te sturen. Dacht ik, hè? Ja. Maar alleen die mannen staan nu weer al op zoveel minuten. Een Lopez, ook op een minuut zoveel. Kopman van Movistar, Kruiswijk, 2 minuten aan de broek. Ja, ja jongens, kijk, daar waren toch mannen die eigenlijk vooruit had kunnen sturen. Maakt de eerste dagen een beetje afwachten. Gaat het verloop van de Tour anders maken. Toch nog even over dat Franse wielerpubliek. Ze waren massaal gekomen, maar de sportdirecteur van Jumbo-Visma, Marijn Zeeman, was op zijn zachtst gezegd er niet blij mee. Dat is een wielergek volk, maar ze staan allemaal stomdronken hier langs de kant. Als ze met de auto daarna springen ze vlak voor de auto weg. Het is gewoon belachelijk dat dit anno 2021 nog steeds kan. Hè? Ja, en jij zegt dus eigenlijk dat moet de sport wat voor verzinnen? Nou ja, kijk, ik denk dat we zijn nu in de Tour de France. Dus het is de grootste wedstrijd met de grootste organisator. Het volstaat niet om alleen de laatste paar kilometer hekken neer te zetten. Het is mooi, het is weer, wielrennen is gelukkig nu ook dat het weer kan. Dat de mensen naar buiten gaan, dat ze komen kijken. Ik bedoel, dat geeft ook charme aan deze sport. Maar ja, daar moeten we wel... daar moet er vervolgens wel naar gehandeld worden. En niet dat daar, zeker in de eerste week waar veel stress is, dan zijn heel veel belangen. En dan, als je dan dat soort smalle wegen rijdt en dan vervolgens ook nog eens een keer het publiek daar staat. En dat niet gereguleerd wordt. Ja, dat vind ik echt, dat kan natuurlijk niet. Ja, nou hier kunnen we een uur over praten, Henk. Dit laten we toch even. Ik wil toch even naar Alaphilippe, want die won. Mijn lekenhart dacht, hij ging een beetje vroeg, maar hij ging op tijd, hè? Op zijn sterkste punt. Ja. Dus waar het stijlst was op de klim. En ik hoor het ook van de concurrenten. Van der Poel zei ook, ja, ik had dat wel verwacht dat hij daar zou gaan. Nou ja, des te mooier en knapper dat hij het dan ook nog zo afmaakt. Dat de concurrentie eigenlijk exact weet wat die aan je heeft. Ja. En je doet het dan toch. En ze kunnen echt niet mee. Ze werden allemaal geparkeerd. Dat is, ja... Ik had het eerlijk gezegd van op voorhand niet verwacht. Omdat ik Alaphilippe dit voorjaar iets minder vond als vorig jaar. Toen hij top was in de Tour en op het WK. Maar nu is hij echt top. Dit is geen twijfel mogelijk. Dit is superklasse wat hij op dit moment vertoont. En als we dan toch nog even kijken. Roglic die natuurlijk voorin zit. Kelderman, Pogacar, Bauke Mollema. Wat moeten we daar allemaal van vinden? Nou, keurig. Super. Ja, dat zijn de klassementmannen die je ook normaal van voren daar had verwacht. Maar er zijn er alleen maar tussen uitgevallen. En dat is Tour de France de eerste week. Ja, dat zijn we al jaren gewend. Ja. Dat in de eerste week dat we slachtoffers krijgen. En dat is heel vervelend. Maar in ons geval, mijn grote kanshebber, Roglic, Pogacar, die twee waren toch, denk ik, weer om gaan draaien. Ja, die tonen hele goede benen. En zeker Roglic, die zelf een beetje zo overkwam van... ja, ik heb geen wedstrijd gereden. Ik hoop dat ik de eerste dagen goed doorkom. Nou, dat blijkt dus dat hij prima in orde is. En dat belooft nog wat. Laatste vraagje, Henk. Nederlanders die het over wielrennen denken altijd als Van der Poel meedoet... dat de rest niet hoeft te starten. Maar die anderen rijden ook vrij aardig. Morgen nog een kans voor Van der Poel of wordt het weer moeilijk? Het zal moeilijk worden... Alleen de benen van vandaag zijn niet de benen van morgen. Dus hij zal zeker alles eraan doen. En wij als supporter zullen grote hoop en heftige hoop moeten hebben... dat Alaphilippe niet in de winning mood komt. En dat is hij eigenlijk al, dus haal hem er maar eens uit. Want daar wordt nog een lange gele trui die hij eigenlijk om de schouders heeft, denk ik. Wij gaan kijken hoe lang die gele trui gaat worden, Henk. Eerst gaan we naar de etappe van morgen. Dank voor jouw commentaar. We spreken je later deze tour nog een heleboel keren. Henk Lubberding, dank je wel. Gaan we naar het volleybal. Krijn Schuurman, beslissende derde wedstrijd Nederland-Zwitserland. Eerste set was voor de Zwitsers. Ja, en nu staat het 15-11. Het wordt 16-11 volgens mij. Ja, 16-11 inderdaad, want Varenhorst staat er uitstekend aan het net. En die komt met een perfecte blokkering. 16-11 in het tweede set. Eerste set 21-16 voor Zwitserland. En nu is het Ruben Penninga, 23 jaar, 1,99 meter met de service. Komt aan de setup. En die bal gaat over het net en goed geplaatst. En goed gedaan door Mirko Gerson, die in één keer die bal met één hand over het net speelt. Een vrije ruimte vindt. En zo komt Zwitserland weer wat terug. 16-12, dit is een set. Die de Nederlanders sowieso moeten winnen om er een derde set uit te slepen. Om in die golden final, die golden match, zoals deze wedstrijd heet. Nou, je mag het ook wel een gouden finale noemen. En beslissen de derde set eruit te gaan spelen. Nu is het heel erg spannend met die tweede set, een marge van 4. En de Zwitsers staan klaar om te gaan serveren. Adrian Heidrich met een mooie sprongservice. Heel stijlvol naar voren komt hij dan bij die service. En nu is het Varenhorst aan het net. Goed opgepikt aan de Zwitserse kant. En dan is dit een punt voor Nederland. Want die bal valt buiten. Zo wordt het 17-12 en komt de setwinst in de tweede set in deze golden match steeds dichterbij. Een marge van 5 punten. De Nederlanders gaan serveren. Dat doen ze met Christian Varenhorst. De langste van de twee, 31 jaar. Hij staat klaar. Daar komt die service van Varenhorst en strak over het net heen. Zet up aan de andere kant van het net. Eens kijken of de Zwitsers nu dit puntje kunnen gaan afmaken. Dat doen ze inderdaad. Het wordt 17-13. Maar de marge is er nog altijd in deze set die de Nederlanders dus moeten winnen. 17-13. Goeie reis gehad. Perfect, moet ik zeggen. Ja. Nou, dat klinkt uitzonderlijk goed zelf. Ja, beter dan de Tsjechen volgens mij. We are the people we've been waiting for. Vanaf nu is het doorgaan of je koffers pakken en naar huis op het EK voetbal. De knock-out fase gaat van start. Mobile, nu moet het raak zijn. En is het raak. Arnautovic. Arnautovic voor 3-1. Ja. Berardi, mooie schijnbeweging. En daar is de goal dan. Jazeker. Dolberg. Wat een avond voor Casper Dolberg. Alaban, daar gaat hij erin. Het is anders, want als je één slechte dag hebt, ben je eruit. Dus het is wel een ander soort spanning. Wow. Frankie. Ja, het is dag 16 van het EK en matchday min 1 voor het Nederlands elftal min 1. Dus morgen wacht namelijk in Budapest, Tsjechië. Zometeen, u weet het ongetwijfeld, spelen Italië en Oostenrijk hun 8e finale in Londen op Wembley. En Denemarken mag zich al de eerste kwartfinalist noemen van dit EK. Wonnen dus eerder vandaag met 4-0 van Wales. Aan het begin van de middag landde het Nederlands elftal in Budapest. En de ploeg heeft ook zojuist getraind in de Puskas Arena. Daarvoor sprak Jeroen Stekelenburg met onze bondscoach Frank de Boer over wat hij verwacht van morgen. Nou, gewoon een intense wedstrijd. De Tsjechen zijn heel degelijk, weten precies wat ze willen en wat ze kunnen. Het is een moeilijk verslaanbaar team. Volgens mij hebben ze in maart nog tegen België gespeeld, 1-1. Volgens mij België thuis. Ze hebben 1-1 tegen de vice wereldkampioen gespeeld, Kroatië. Dus hoeven ze niet te onderschatten. Dat is één ding wat zeker is. Want er heerst in den landen al zo'n gevoel van kom ja, op met die halve finale. Natuurlijk. En dat mag voor hun allemaal. Als wij maar weten dat Tsjechië gewoon een hele goede ploeg is. En dat er van onderschatting geen plaats is. Want is dat een gevaar? Dat die route, als je die nu kijkt. Hè, want dan Tsjechië, dat doen we wel even. Dan Wales, Denemarken, ook geen probleem. Zo, dat is bijna al de gedachtegang buiten. Ja, maar zeker niet voor ons. Wij leven van wedstrijd tot wedstrijd. En de eerste wedstrijd is Tsjechië. En dan zien we wel weer wie de volgende tegenstander is. Dat heb ik ook gezegd in de pool. Ja, we kunnen allemaal gaan nadenken. Wie gaan we loten? Gaan we de pools des doods loten? Of wie we dan ook. Ja, uiteindelijk is het Tsjechië geworden. En die verdienen hier te staan. En het is gewoon een goede tegenstander. Waar wij het eigenlijk traditioneel altijd heel lastig mee hebben. Dus nogmaals... Van onderschatting zal zeker geen sprake zijn. Ben je er wel blij mee? Want het had erger gekund. Nou, ik ben vooral blij mee met gewoon de route van... We hebben nu zeg maar een goede kleine week rust gehad om naar deze wedstrijd toe te leven. Daarna, als het lukt, Baku is het ook weer 5 dagen. En dan is het gewoon 3 om 3. Dat is de ideale route. Maar niet zeg maar ook... Dan is dat deze tegenstander is de ideale route. Nee, wij moeten gewoon zorgen dat we deze wedstrijd winnen. En dan zien we weer wie de volgende tegenstander is. Als je naar Tsjechië kijkt in die poolfase, het is niet een team dat de bus parkeert. Liggen daar de mogelijkheden? Nee, ze parkeren helemaal niet de bus. Ze willen heel graag naar voren drukken. En hebben ze ook veel goede mensen voor die dat doen. Ze spelen ook heel direct hoor. Zij willen eigenlijk dat ook een tegenstander de druk geeft bijvoorbeeld. En dan schromen ze niet om heel snel een chic te spelen of met lopende mensen. Ze hebben heel veel lopende mensen. Het is een moeilijk bespeelbare tegenstander, vind ik zelf. Maar is dat dan een uitgelezen wedstrijd voor snelle, bewegelijke spitsen? Ja, dat gaan we morgen zien. Het is een beetje strikvraag, hè? Snap hem. Ik heb hem door, maar dat gaan we morgen zien. Maar wat is wel duidelijk? 5-3-2 is duidelijk? Ja, dat is duidelijk. Dat je niet veel gaat wisselen, dat is ook duidelijk? Er zal niet heel veel gewisseld worden. Dus is er dan nog één vraagstuk wat je niet wil vertellen wat er voorin staat? Nee, dat gaan we morgen zien. Gaan we morgen zien, zei Frank de Boer. Praat er zo verder over hier in de studio. Ga heel even naar Krijn Schuiten maken. Tweede set afgelopen, Krijn. Tweede set afgelopen, 21-15. En wat een mooi scenario. Een finale met een golden match. En dan ook nog eens een beslissende derde set. We hebben het goed gedaan in die tweede set. Ruben Penninga en Christian Varenhorst, 21-15. Derde set is begonnen. Het staat 1-0 voor Zwitserland. Hier in de studio praat ik met Fons Groenendijk. Aangeschoven om Italië-Oostenrijk straks voor ons mee te analyseren. Maar natuurlijk ook mooi meeluisterend naar onze bondscoach Frank de Boer. Nou. Hij wilde het niet zeggen. Het is toch eigenlijk de enige vraag bij heel veel mensen. Donny Omalen, verwacht je hem morgen? Nou ja, ik heb hier wel eens vaker gezeten en heb ik al mijn voorkeur uitgesproken. En dat is niet omdat ik iets heb tegen Weghorst, maar ik ben wel een fan van Malen. En dat heeft vooral te maken met zijn snelheid en diepte. Wat hij eigenlijk altijd brengt, maar gekoppeld ook nog eens aan een hele goede functionele techniek. Ik vind dat echt een hele goede speler die een gouden toekomst tegemoet gaat. En dan ben je natuurlijk ook van het soort tegenstander afhankelijk. De Tsjechen gaan niet de bus parkeren. Nou, sterker nog, als ze al een bus parkeren, dan doen ze bij jou in de achtertuin. Ik bedoel, ze drukken je... Is dat nou gunstig voor Nederland? En bijvoorbeeld voor Malen? Nou ja, dan zou er wel natuurlijk ruimte kunnen komen. Want als je dat doet en je wil naar voren drukken, dat betekent vaak dat je laatste lijn... Ja, die komt tegen de middenlijn aan te spelen. En dat is bij uitstek natuurlijk iets wat geschikt is voor Malen. Dat hebben we ook gezien. Die goal die Nederland scoorde, dat hij ineens weg was. En dat was gewoon een prima moment waarin je zijn kwaliteiten meteen kan zien. Nou, de bondscoach hield zich op de vlakte. Het is ook de eerste wedstrijd buiten Nederland, want Oranje verbleef de afgelopen 4 weken in Zeist. Mochten de Bossen eindelijk nu dus even verlaten. Jeroen Stekelenburg sprak ook nog even met Frenkie de Jong. Blij dat je hier bent, weg bent uit Zeist. Maakt me niet zo uit waar we heen moeten. In Zeist zitten we goed, hier zitten we goed. Dus, maar voelt het anders? Dat het soort Deli Blind zei gisteren, het is een soort herstart, een soort doorstart van het toernooi. Ja, de knock-outfase is natuurlijk een stuk anders dan de groepsfase. Ik bedoel, daar kan je een klein foutje een keer maken. En nu moet je gewoon zorgen dat je top bent en geen fouten meer maakt. Zit er spanning op? Voel je dat? Er zit altijd wel spanning op. Ook in de groepsfase zit er spanning op. Maar wat ik zei, het is anders. Want als je één slechte dag hebt, ben je eruit. Dus het is wel een ander soort spanning. Het is hier morgen helemaal vol. Kun je daar al iets bij voorstellen? Dat is lang geleden. Ja, zeker lang geleden. Maar ik moet zeggen, in de arena was er ook een hele goede sfeer. En was het voor mijn gevoel ook bijna vol. Dus, maar wat je zegt, het is gewoon leuk om weer een keer voor een vol stadion te gaan spelen. Wat ga je dat missen, die thuiswedstrijden? Nou, het was hartstikke leuk. We hebben ervan genoten in ieder geval. Maar morgen zullen er ook vast oranje fans zijn. Dus ik denk dat het wel goed komt. Hebben jullie elkaar een beetje bij de lurven moeten grijpen? Van 6 dagen geleden, hè, de laatste wedstrijd. Eigenlijk 10 dagen geleden de laatste wedstrijd waar echt spanning op zat. Hoe wind je jezelf dan weer op? Nou, ik denk dat dat wel. Ik denk dat dat geen probleem is. Ik bedoel, Macedonië hebben we ook geprobeerd zo serieus mogelijk aan te pakken. 3-0 gewonnen, wat prima uitslag is. En ik denk wel dat we scherp zijn, maar dat zullen we morgen moeten zien. Ja, toen hadden jullie de pool al gewonnen. Daarna werden de tegenstanders bekend. Dan zie je dat pad dat zich ontrolt. Hè. Wat zeggen jullie dan tegen elkaar? Kijk, wij hebben natuurlijk ook gevolgd. Want er waren veel opties, veel rekenen. Dus het was leuk om die wedstrijd een beetje in de gaten te houden. En te kijken met z'n allen. Maar uiteindelijk moet je ze eerst maar eens allemaal winnen. En dan zien we het vanzelf wel. Maar het is een unieke kans, toch? Om als je dan toch iets, stiekem ietsje verder kijkt. Het is, je zit in ieder geval aan de goede kant van het schema. Nou, kijk, veel van de voorafgedachte favorieten zitten aan de andere kant. Dus in die zin is het zeker gunstig. Maar het zou heel gek zijn om daar nu al over te praten. Want we moeten eerst morgen maar eens winnen. Want zeggen jullie dat ook tegen elkaar, stapje voor stapje? Ja, zeker weten. Er is nog niemand die al gedacht heeft aan een eventuele andere ronde dan de achtste finale van morgen. Achtste finale van morgen. Vons Groenendijk, ja, iedereen houdt zich keurig op de vlakte. Dat kan ook allemaal niet anders zijn. Moeilijk. Is Oranje toch favoriet? Nou ja, misschien morgen op papier wel, maar dat zegt niks. Want dit is ook een ploeg. Kijk, misschien ben je juist wel met het Nederlands zelf toch gebaat om juist tegen een sterkere ploeg te spelen. Een beetje meer vanuit die underdog-positie. Dat ligt je misschien beter als dat je de favoriete rol hebt. Terwijl er ook nog een heleboel jonge jongens bij zijn bij Nederland die dat ook nog niet eerder hebben meegemaakt. Dus het is zeker niet zo dat ik vind het geen voordeel, dit hele lichte schema, helemaal niet. Want kom je dan op dingen als mogen winnen is leuker dan moeten winnen, zeg maar? Nou ja, morgen zal de druk met name bij Nederland liggen. Je wordt toch een beetje naar die favoriete rol toegeschreven, ook in de media. Maar kun je die favoriete rol wel aan? Dat vraagt namelijk ook iets in jouw speelwijze. Hoe dominant kun je voetballen? Nou, in deze pool hebben we dat bij vlagen gedaan. Het was zeker nog niet groots. Dat hebben we allemaal wel gezien. Dus kun je al tegen van die stugge ploegen, zoals bijvoorbeeld een Tsjechië of eventueel de volgende ronde ook tegen tegen dat Danish Dynamite, hè, wat ook gewoon een sterke ploeg is, kun je wel die dominante favoriete rol, kun je die wel waarmaken? Dat is nog maar zeer de vraag. Komen zo nog even op de Denen. We gaan eerst even naar een ander aspect, want er zitten heel veel toeschouwers morgen weer eens bij het voetballen, waar het dus moet gebeuren, allemaal in Boedapest. En vandaag zat de sfeer er al goed en gezellig in de Hongaarse hoofdstad. Dat merkt ook onze verslaggever Mark Hamer. Nederland zelf kampioen! Dan zie je eigenlijk al 2 dagen plukjes oranje fans door de stad heen dwalen. Aan het begin van de avond klonteren ze toch een beetje samen op een plein in het centrum van Boedapest. En wat opvalt, vooral mannengroepjes. Lekker aan het bier en een beetje zingen. Eén tafeltje valt wel op het terras. Er zitten 2 mannen, maar 3 vrouwen. Nou, ik geloof dat dit groepje het gemiddelde aantal vrouwen behoorlijk omhoog trekt. Ja, zeker weten. Hoe is het nou met al die mannen, die Nederlandse schreeuwende mannen? Nou ja, wij zijn het gewend. Ja, jullie zijn het gewend. Eigenlijk gaan wij altijd al. Ja. En de mannen zijn later meegegaan. Oh, dat is, jullie hebben het, hebben het omgedraaid. Wij hebben het omgedraaid, ja, zeker weten. Ja, jammer hè? Nou nee, helemaal niet. Hartstikke goed. Ja. Ik ben trots op jullie. Ja, dankjewel. Ja. Ja, is het een beetje leuk in Boedapest? Een superleuke stad. Echt een hele leuke stad. Mevrouw, bevalt het u nog een beetje? Heel goed, meneer. Dank u wel. Ja. En met de mannen? Want mannen. Dit zijn allemaal mannenclubjes, hè? Nee, joh. Wij zijn ook een hele gezin. Gaan we al jaren mee. Dus dat maakt niet uit of je nou met mannen bent of met de vrouwen. Er zijn vaak veel meer vrouwen dan dat jullie allemaal zien. Ja, ik zie ze niet zo. Nou, ik kijk even op het terras. Ja, sorry. Ik kijk gewoon even. Ze zitten nu nog op te tutten. Wat denk je nou? Ja, dat is het. Ja, joh. Nou, u zegt het, hè? Ja, maar morgen moeten we er helemaal klaar voor zijn. Dus nu is de voorbereiding al, hè? Ah, de sfeer zit er al een beetje in, hè? Ja, natuurlijk. Overal waar oranje komt, is het plezier. Bent u vaak mee geweest? Ja, zeker. Hoe vaak? Nou, wanneer begon het? Oh, 130ste wedstrijd hebben we inmiddels al gehad. Zo, toe maar. Ja, inderdaad. En is Boedapest een van de leukste steden waar je bent geweest? Een van de leuke, ja. Ja. Komt dat ook na zo'n jaar corona dat het hier allemaal eruit komt? Nou, natuurlijk, want we zijn dus bijna anderhalf jaar nergens meer kunnen gaan. En dit is natuurlijk weer eindelijk eens weer eens een reisje naar het buitenland. Dus dat is best wel weer speciaal. Vroeger was het een beetje normaler dat we altijd met voetballen mee mochten reizen. En nu dat hele lange tijd niet is geweest, is dit toch best wel bijzonder. Ja, jullie blijven een beetje als gezin bij elkaar, want ik zou wel denken dat de mannen hieromheen toch aardig de sfeer er ook in weten te brengen. Ja, we blijven wel als gezin meestal bij elkaar. Ja, dat is wel een beetje samen uit, samen thuis. Zijn jullie ook het meest veilig? Dat ook, ja. Nou, een fijne avond en een mooie wedstrijd morgen. Ja, dankjewel. Dankjewel, Doeg. Heel veel Nederlanders, dus zal ze zullen er morgenavond allemaal zijn. Er zijn ook veel Nederlanders bij het volleybal, Krijnskuit te maken. Derde set, alles of niks, ole ole is het nu, hè? Ja, veel oranje ook hier. 9-6 staat het. Geweldige service van Varenhorst, maar goed opgepakt aan Zwitserse kant. 9-6 dus. Oh, een perfecte blokkering. 9-7 wordt het. En wat staat Varenhorst geweldig te spelen in deze set. Net al een fantastisch mooie rally waarbij Nederland het punt pakte. Het werd daardoor 7-4. Daarna met veel power 7-5. En nu is het verschil nog maar 2 punten. In het voordeel van Zwitserland nog wel. Maar Varenhorst, 31 jaar, 2,12 meter sinds 2019... is hij de partner van Steven van der Velde. Maar die is licht geblesseerd. Is er dus op dit OKT niet bij. Nu komt die service. En die is best hard. Wordt opgepakt aan Zwitserse kant. Nu staat Varenhorst weer klaar. En Penninga, geweldig gedaan. Ruben Penninga, nu de setup over het net. En nee, geen punt voor Nederland. 9-7, nog steeds de stand. Komt de setup nu opnieuw Penninga. En, oh, mooie rally. Ze blijven in de rally. En dan mag Varenhorst het zelf af gaan maken. Maar die Zwitsers staan daar echt heel goed te spelen. En maken nu het punt. Ja, via het Nederlandse blok dat niet echt helemaal uit de verf kwam. Wordt het 10-7. Zwitserland heeft nog 5 punten nodig in die derde set die tot 15 gaat. Maar Nederland zal er alles aan doen met Penninga en Varenhorst om dat te voorkomen. 10-7 is de stand in die beslissende derde set. Wij praten verder over de wedstrijd van morgen. De Tsjechen dus. Geen grote namen, zeggen mensen. Maar toch vooral ook wel letten op die Patrick Schick. De spits die is sowieso een van de blikvangers van Tsjechië. Maar bij dit EK is hij in bloedvorm. Hoort een bijdrage van Jan-Kees van der Kun. De goal voor Tsjechië. Natuurlijk Schick. 3 doelpunten maakte Tsjechië tijdens de groepsfase van het EK. Allemaal gemaakt door Patrick Schick. Een kopbal, een penalty. En oh! Wat een goal zeg! En inderdaad ook nog een wereldgoal. Wat een doelpunt van Patrick Schick. Schitterende goal. Zag dat David... Ja, zo klonk het bij ons toen Schick vanaf de middenlijn raakschoot tegen Schotland. Maar de Tsjechische commentator ging pas echt uit zijn dak. Schick Pali, Abreto goal! Ja, dat uitzinnige commentaar is van Jan Soegan. Ook morgen zal hij weer het verslag doen op de Tsjechische radio. Maar Jan, die Schick, is dat nou echt de enige speler bij Tsjechië die het verschil kan maken? Definitely, he's the one to watch from the Czech team. Ook de aanvoerder van Tsjechië, Vladimir Darida, is uiteraard blij met zo'n superspits als Schick. Ja, hij is ganz wichtig voor ons. Hij is een goede Stürmer, hij kan die bellen halten en... ook die toren schießen, dat had hij gezeigd in deze spel. En ik hoop dat hij morgen ook weer een paar toren mag. Maar ja, hij vindt ook wel dat er eens een ander een doelpunt mag maken. We willen ook van tweede welle af door meer schießen. En ook van vliegen. Ja, ik hoop dat het komt, die toren nog. Maar ja, wie moet dat doen? Het antwoord erop is niet heel makkelijk. I think. The second one could be Tomáš Souček from West Ham, but I think on this tournament his form's not that good, like it was with West Ham in almost the whole season. So at this tournament, unfortunately, Schick is maybe the only one to watch from the Czech team. Souček valt dus tegen, Schick daarmee de speler die Oranje moet gaan uitschakelen. En de vraag voor Nederland is dus: waar ligt zijn kracht? En belangrijker, waar ligt zijn zwakte? Maybe his weakness and also the strength in one thing is that he could be all the time invisible. But he just needs 5 seconds, maybe 2 seconds, to have time and space and he can score. So this is like that maybe the whole match he won't be dangerous. But then in the last minute he could be, and that could be quite harsh for the Netherlands defense. Schick, goal! 90 minuten scherp blijven dus. Dat is de opdracht tegen zo'n spits die vanuit het niets kan toeslaan. En als dat lukt, dan is Oranje volgens Soegan echt zwaar favoriet in de wedstrijd tegen Tsjechië. Well, I think the Dutch team is great favorite of that game. I would say some 70 or maybe 75% for the Dutch team. But Patrick Schick. Maar Patrick Schick, ja, dat is een hele fijne toevoeging. En stel je nou toch eens voor, hè, dat het inderdaad toch weer de wedstrijd wordt van Patrick Schick. I think what do you want from me? Ja, daar wil ik inderdaad hier in de nu nog lege Puskas Arena naartoe. Ik wil alvast eventjes horen hoe het morgen zal klinken op de Tsjechische radio als Schick inderdaad toch weer toeslaat. Patrick Schick, střílí a hlavička, goal! Češi se pravděpodobně dostanou do čtvrtfinále, protože to je poslední minuta, kdy se Patrick Schick prosazuje do branky nizozemského národního týmu. Zo, heeft hij dat vast mogen doen? Kan hij het morgen achterwege laten. Jan Kees van der Gun maakte het reportage. We gaan snel naar het beachvolleybal, want de beslissende fase. Gein. Eerste matchpoint, Zwitserland weggewerkt. 14-12 is de stand. De bal in het net geserveerd. Even de druk bij de Zwitsers. Gisteren, wat trouwens, stonden Penega en Varenhorst in zo'nzelfde situatie. Wisten ze een matchpoint in de halve finale van Letland weg te werken. En uiteindelijk de finale te winnen, of de halve finale. En vandaar dus dat ze hier staan. Nu is het Varenhorst die gaat serveren met een achterstand dus. 12-14, bal via de netband. En dan is er even geen controle meer aan de kant van Zwitserland. Maar komt het punt toch? Hey, die bal valt dan binnen. Die bal valt dan. En dan is het afgelopen. Is Zwitserland de winnaar van dit Olympisch kwalificatietoernooi op het Scheveningse strand. Zwitserland wint. Penninga, Varenhorst verslagen. Op het moment dat het nog leek te gebeuren voor de Nederlanders. Waarbij het eerste matchpoint in ieder geval niet werd verzilverd door Zwitserland. Ja, was er nog hoop, maar uiteindelijk is het toch Zwitserland dat hier wint. Adrian Heidrich en Mirko Gerson weten zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Zij pakken dat extra ticket. Enorme blijdschap bij de Zwitsers. Teleurstelling bij dat Nederlandse duo. Want Christian Varenhorst had maar al te graag met zijn maatje Steven van der Velde afgereisd richting Tokio als tweede Nederlands team. Want Brouwer Meeuwsen hebben zich geplaatst op basis van wat er op de ranglijsten, de wereldranglijsten te zien is. Zij staan op een vierde plaats, dus automatisch geplaatst. Maar nu is het Zwitserland dat hier in Scheveningen het toernooi weet te winnen naar die golden match. Wat een wedstrijd. 16-21 in de eerste set voor de Zwitsers. Daarna 21-15 voor Varenhorst en Penninga. En uiteindelijk pakken zij dus die Zwitsers de 2-1 winst in een golden match. En zo gaan zij richting Tokio. En dus geen tweede Nederlandse team op de Spelen in Tokio als het gaat om het beachvolleybal bij de mannen. Bij de vrouwen is het wel gelukt. Morgenmiddag om 3:00 is de beslissingswedstrijd. Wie gaat er naar de Spelen? Wordt het Marleen Ramon van Iersel en Pleun Ibma of het duo Stam Schoon die hier zo even die golden match hebben gewonnen een paar uur geleden inmiddels. Maar bij de mannen dus één Nederlands team op de Spelen en dus geen Christian Varenhorst en Steven van der Velde. Wij gaan vooruitblikken, want over een minuut of acht gaan we beginnen aan de tweede achtste finale Italië tegen Oostenrijk. Maar voordat we dat doen kijken we nog één seconde terug op die Denen, want die wonnen dus even met 4-0 van Wales. Daar genoten we van, heel veel mensen, ook een van onze analisten, Kenneth Perez. Nou, ik vond het 70 minuten echt goed. En weet je wat, normaal gesproken wacht een trainer tot de rust met een omzetting. Maar vandaag doet hij het na een kwartier. Niet met 3 achterop, nee. 4-4-2, we hebben geen grip. Wij veranderen dat. Nou, dat vind ik ontzettend knap, zowel van het team, maar ook zeer zeker van de trainer die dat dus wel voorbesproken heeft. Dat zijn de Denen. Die zijn dus door. We hebben voldoende gezegd over de Tsjechen. We gaan het nu hebben over de wedstrijd die zo gaat starten. Jan-Vincent van Zuiden, jij gaat naar die wedstrijd kijken en hem voor ons verslaan. Italië-Oostenrijk. Eerst maar eens even kijken in die opstellingen. Zijn daar verrassende dingen? Nou, bij Italië was natuurlijk de vraag, zal Locatelli starten of Verratti? Locatelli die zoveel indruk maakte tegen Zwitserland, waar hij 2 keer scoorde. Uiteindelijk heeft Mancini gekozen toch voor Verratti. Dat is wellicht een keuze voor iets meer behoud. Verratti is natuurlijk een controleur, uitstekende voetballer natuurlijk bij Paris Saint-Germain. Het is een luxe keuze, maar er waren toch veel mensen in Italië teleurgesteld. Die hadden het graag met Locatelli gezien op het middenveld bij de Italianen. En Ja, verder de geëikte namen weer. Ze spaarden 8 spelers tegen Wales in de laatste groepswedstrijd. De vraag is natuurlijk, hoe pakt dat uit? De spelers hebben rust gekregen na een zwaar seizoen. Maar ja, zijn ook een beetje uit het ritme. Hebben 10 dagen, sommigen hebben 10 dagen niet gespeeld. Ja, dan is het toch afwachten hoe die op het veld staan. Maar ja, voorin Berardi, Immobile, Insigne. Die Italianen lopen wat dat betreft wel over van kwaliteit. We gaan volgens Groenendijk, zag jij ook kijken bij Locatelli of Verratti. Ja. Heb jij daar een gedachte over? Nou, zeker wel. Jan Vincent heeft het over iets meer behoud. Ja, ik heb mijn vraagtekens bij de keuze van Mancini. Hij doet het fantastisch natuurlijk met Italië. Maar deze jongen, Locatelli, scoorde 2 keer. Was de allerbeste man op het veld. En dan moet je wel heel veel vertrouwen hebben in Verratti van Paris Saint-Germain. Dat hij toch weer de voorkeur krijgt. Want ik had deze jongen, Locatelli, laten staan. Dan Jan Vincent, de opponent. Oostenrijk, eigenlijk geeft niemand zijn enige kans. Of toch? Nee, eigenlijk niet natuurlijk. Ze zijn zware underdog. Ze staan voor het eerst in de knock-outfase op een EK. Dat was ze nog niet gelukt. Het is sowieso al feest in Oostenrijk. Want sinds 1982 waren ze er al niet meer in gelukt om de knock-outfase van een toernooi te bereiken. Dat was toen het WK. Dus wat dat betreft is voor Oostenrijk het toernooi al een beetje geslaagd. Maar ja, stiekem willen ze natuurlijk stunten. En die kwartfinale in München gaan halen. En door Italië te verrassen. Ik vraag het me af of ze het kunnen. Het is een hele stugge ploeg. We hebben dat natuurlijk ook gezien tegen Nederland. Waar ze wel verloren met 2-0. Maar ja, ze wonnen met 1-0 van Oekraïne. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Fons Groenendijk, over die 8 spelers rust geven. Daar is altijd heel veel over te doen. Er wordt een soort wetenschap van gemaakt. Hij heeft ervoor gekozen om het te doen. Als het niet goed gaat, is het niet goed geweest. Maar we weten pas de afloop. Ja, dat is zo. We hebben in Nederland natuurlijk ook iedere keer die discussie. Als we na 2 wedstrijden al verder zijn. En ja, dat is een paar toernooien. Is dat dan niet goed gegaan? Vandaar misschien heeft dat invloed gehad op de keuze nu van de boer. Om te zeggen van ik ga het niet doen. Ik heb maar 2 spelers gewisseld. Nou, dat is te uit te leggen. Maar de Mancini kiest er wel voor. En we zullen straks zien hoe dat uitpakt. Maar ja, als Italië de vorm kan behouden van de eerste 2 wedstrijden van het toernooi. Ja, dan gaan ze gewoon winnen van Oostenrijk. Maar met knock-out wedstrijden heb ik wel gekkere dingen gezien. En als het lang 0-0 blijft, dan weet je het nooit. Je weet het nooit. We gaan het zien. Jan Vincent, laatste vraag. We zitten op Wembley, maar ik geloof dat het Engelse publiek niet massaal naar deze wedstrijd toegestroomd is. Hè? Nee, dat mag je zeggen. Er mogen er 45.000 in het stadion in Wembley. Er zitten er naar schatting 19.000. Ja, dat zal komende dinsdag wel anders zijn. Dan is het Engeland-Duitsland. Daar is geen kaartje meer voor te krijgen. Dat is allemaal aanstaande dinsdag. We kijken vooruit. Fons, verheug je je wel op deze wedstrijd? Of ben je vooral benieuwd naar Italië? Nou ja, vooral Italië natuurlijk. Toch een van de favorieten. En kunnen ze het vanavond weer waarmaken? Ze hebben natuurlijk tot nu toe uitstekende indruk achtergelaten. Of kan Oostenrijk verrassen? Dat is vanavond de insteek. Ik verwacht het niet, maar is dit zo'n wedstrijd dat je als je hem 8 keer speelt, Italië 7 keer wint, maar vanavond moet hij nog gespeeld worden? Ja, dat is zo. En dat hangt met name dan weer af van de vorm. Ook van zo'n Arnautovic bijvoorbeeld. Nou, ze hebben in ieder geval de mooiste jasjes aan de begeleiding en het mooiste volkslied, vinden heel veel mensen van Europa. Maar goed, dat telt allemaal niet. De wedstrijd gaat na 9 door. Dat is de 2e achtste finale. Dus mocht u het gemist hebben, de eerste ging tussen Wales en Denemarken. Dolberg 0-1, Dolberg 0-2. Meulen en Braithwaite 4-0, maar liefst voor de Denen. Die is als eerste kwartfinalist zich geplaatst hebben. En wie gaat daarbij komen vanavond? Italië, Oostenrijk. Na 9 gaan ze starten en wij zijn erbij. Langs de lijn is er tot 11 uur. Live Sport op NPO Radio 1. Depay naar Malen. Malen terug op Depay naar de Boerderzijn. En het is een Oranje op weg in het EK voetbal. 1-0 voor het Nederlands elftal. Morgen wacht Tsjechië in de 8e finale. Memphis Depay mag doorgaan voor zijn goal. Morgenavond om 6 uur in NOS langs de lijn. Daar is beweging schitterend en 3-0. Ja. Nederland-Tsjechië. Live Sport op NPO Radio 1. Alles klopt aan deze goal. Het mooiste geluid is Oranje. Al 10 jaar lang organiseert de Ventoux 3 een prachtig wielerevenement naar de top van de Mont Ventoux. De Col van de Stormen, de Reus van de Provence. Om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Ik doe ook mee.

Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Financier nu voordelig uw residentieel vastgoed met RNAB Simpel. Nieuwsgierig? Kijk op rnab.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Derde uur van Langs de Lijn, alweer om 9:04. We kijken naar de TT van Assen een beetje vooruit. We kijken naar de NK Atletiek, maar centraal natuurlijk in dit uur de tweede achtste finale. Die tussen Italië en Oostenrijk. Jan-Vincent van Zuiden, want we zijn begonnen. Wat valt op? Nou, de toon is gezet al na een minuut. Een gele kaart voor Arnautovic die een schop uitdeelde aan Barella. De Oostenrijkers klapperden volop in de eerste minuten. 4,5 minuut. Er is nog niet gescoord. U begrijpt dat staat nog 0-0 op Wembley. Maar de Oostenrijkers willen er een gevecht van maken. Arnautovic dus al heel vroeg in deze wedstrijd een gele kaart gekregen. Een terechte trouwens, want hij was gewoon te laat. Deelde een schop uit aan Barella. En het is nu een ingooi voor de Italianen. Di Lorenzo, de rechtsback, doet dat. Doet dat kort. De Oostenrijkers zetten weer veld. En Slager verovert ook de bal daar op het middenveld. De Oostenrijkers die zitten er kort bovenop in het begin van deze wedstrijd. En spelen nu de bal even achterin rond bij Leiner. En Leiner kiest dan het pad terug naar de doelman Bachmann. Die een lange bal in huis heeft in de richting van een van de aanvallers. Er wordt gekopt door een Italiaanse verdediger. Wordt opgepakt daar door Immobile. Italianen in balbezit. Maar er is een overtreding begaan op Grilic. Dat betekent dat Oostenrijk een vrije trap krijgt op de eigen helft. In de as van het veld. Het is Oostenrijk dus voor het eerst gelukt om door te dringen tot de knock-out fase van het EK. De Italianen natuurlijk veel ervarener wat dat betreft. Wonnen het toernooi een keer in 68 en haalden twee keer de finale. In 2000 in Nederland, dat weten we nog. En in 2012 verloren ze de finale ook met 4-0 van Spanje. Maar nu de Italiaanse aanval. Op het middenveld is het Verratti. Die dus de voorkeur krijgt boven Locatelli. En hem dan meekrijgt aan Barella. Die wordt diep gestuurd. Immobile kan net niet bij die bal. Haalt wel fel door op doelman Bachmann. Ja, die is echt woedend op Immobile. Die die bal niet meer kan halen. Scheidsrechter Taylor die meldt zich even. Deelde dus al een gele kaart uit aan Arnautovic. Ik denk dat hij hem hier op zak houdt. Maar Immobile ging dus hard door op die doelman van Oostenrijk. Bachmann. Dat was een fraaie paas hoor voor Barella. Net wel te hard voor Immobile die een sliding inzet. Ja, en hij houdt wel duidelijk in. Hij raakt met het achterwerk uiteindelijk de doelman. Dus hij trekt echt zijn benen duidelijk terug. Om te zorgen dat hij niet vol doorhaalt op die keeper. Dus wat dat betreft goed ingeschat door Taylor. De scheidsrechter nu wel weer Italiaans balbezit. Opnieuw een aanval dus. Daar van de Italianen. Die wordt onderbroken op het middenveld door Sabitzer. Vormgever aan de kant van Oostenrijk. Geeft hem mee aan de aanvoerder Alaba. Die een mooie transfer heeft gemaakt deze zomer van Bayern naar Real Madrid. Daar speelt hij komend seizoen. Alaba ziet nu dat zijn ploeg een vrije trap krijgt. Na een overtredingtje van Berardi. En dan gaan we een korte vrijtrap krijgen. Hinteregger, een van de centrale verdedigers van Oostenrijk, geeft hem mee aan Sabitzer, naar Slager. Zo speelt Oostenrijk de bal even rond. Helemaal naar de andere kant, daar staat Leimer. Leimer, die houdt even in. Eventjes terug weer naar, even kijken, dat is de nummer 10, dat is Grilic. Grilic, ja, zo is het Oostenrijk dat eventjes de bal rondtikt. Arnautovic even kort in balbezit, speelt hem door naar Alaba. En zo moeten de Italianen even terug. Is het Baumgartner aan de linkerkant nu. Baumgartner trekt naar binnen toe, geeft de voorzet. Die wordt eruit gehaald door Bonucci. Die wordt weggekopt richting Immobile. Maar Italië is de bal alweer kwijt. Oostenrijk begint wel aardig, moet ik zeggen, aan deze wedstrijd. Met het balbezit weer voor Grilic op het middenveld. Grilic levert in bij Sabitzer. De man dus waar de ideeën vandaan moeten komen. De speler van Leipzig, Sabitzer door. Nu naar Leiner. Leiner diep op Schlager. Kan die de bal binnenhouden? Wordt er verdedigd door Acerbi. Acerbi doet dat goed. Schermt goed de bal af. En geeft een bal mee aan Spinazzola. Kan hier een aanval komen van de Italianen aan de linkerkant. Daar staat onder andere Insigne klaar om die bal te krijgen. Krijgt hem niet. Bal gaat even terug naar Spinazzola. Keurige actie van de linksback. En die kan nu door op de helft van Oostenrijk. Wie staat er voor het doel? Nog niemand. Spinazzola nog altijd. Kiest de combinatie met Immobile. Maar die heeft geen controle over de bal. Laat hem van zijn voet afspringen. En Oostenrijk neemt de aanval over. Italië snel terug. Posities weer innemen, positioneren, zorgen dat je geen ruimte weggeeft waar Oostenrijk van kan profiteren. En dan is het Hinteregger, centrale verdediger die eventjes mag opbouwen van de Italianen. Op de middenlijn nu aangespeeld, Sabitzer. Arnautovic kiest de diepte, maar Sabitzer kiest voor de andere kant naar Alaba. Alaba, sliding ingezet door Di Lorenzo. En daarmee neemt de Italianen de bal weer over. Counter nu met Berardi. Berardi richting het strafschopgebied van Oostenrijk. Geeft hem even af naar Barella. Nicolo Barella. Die een mooi track record heeft bij Italië. Want hij speelt zijn 26e interland. En hij verloor er nog nooit eentje. Hij heeft dus 25 interlands gespeeld. En er nog niet eentje verloren tot nu toe. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die reeks van Italië. Die zijn al 30 interlands op rij ongeslagen. Dat is echt een hele rij. En de laatste 11 kregen ze ook nog eens geen tegendoelpunt. Het geeft van aan dat de kracht van de Italianen is. En ja, Barella is dus een van die spelers die meedoet in die reeks. En dus nog nooit een interland verloren heeft. Hij ziet nu dat de Oostenrijkers kunnen opbouwen. Grilic kiest voor een lange bal. De diepte in. Dat wordt gekopt door Baumgartner. Maar er is geen steun. Dit kan eenvoudig uitverdedigd worden door Italië. Donnarumma, de keeper, heeft hem even rust achterin bij de Italianen. We voetballen een kleine 10 minuten. En het staat nog 0-0 bij Italië-Oostenrijk. En in onze studio kijkt Fons Groenendijk aandachtig mee. Fons, wat valt jou op tot nu toe? Nou, de onbevangenheid van waarmee de Oostenrijkers spelen. Die hebben niks te verliezen. Alles wat zij nu nog halen is meegenomen. En zo spelen ze ook. Sabitzer goed op het middenveld. De jongen van Leipzig. Ja, Arnautovic, dat kennen we. Hè. Had je wel voorspeld, hè? Ja, het is typisch zo'n wedstrijd. Als je geen druk voelt, dan ben je tot misschien nog wel meer in staat. En ze kunnen lekker vrij uitspelen. Ze zoeken ook gewoon de aanval. Ze hebben absoluut de intentie ook om naar voren te spelen. Ja, je merkt bij de Italianen dat het toch niet zo vanzelf gaat. En is dat ook, de Italianen, iedereen zegt dat, die hebben alleen maar te verliezen. Maar ze ogen wel bijna onrustig een beetje. Hè? Ja, en toch, als je dan weer hoort dat je al 30 wedstrijden ook gewoon niet verliest. Dat betekent dus als je een mindere dag hebt, dat je toch ook niet zomaar verliest. Dus dat voordeel hebben ze dus ook. En ze geven natuurlijk, verdedigend geven ze ook niet zomaar de kansen weg. Dus ze staan altijd behoorlijk goed ook met z'n allen. Ze verdedigen ook met z'n elven. Dat is ook de kracht van dit team. Dus iedereen vecht voor elkaar en doet vuil werk. En ook de verdettes in de ploeg. En in dat opzicht, om nog even terug te komen op die Verratti die dus toch speelt voor Locatelli. Kijk, heeft dat dan ook te maken met de clubs? Kijk, Verratti, Paris Saint-Germain. Of Locatelli, Sassuolo. Dus je hebt een bepaalde hiërarchie ook in het team. Verratti, gewoon bij Mancini een vaste waarde. En dan kan je goed spelen en 2 goals hebben gemaakt, Locatelli. Maar dan ga je gewoon naar de bank. Nog even over die Spinazzola. Want dat vind ik persoonlijk zo'n heerlijke voetballer. Dat is ook niet zo moeilijk om dat te vinden. Maar dat is natuurlijk ook de jongen die ontzettend op is gevallen in die interlands. Ook met name tegen Nederland. Ja. Een jongen van AS Roma. Die een enorm loopvermogen heeft. En ja, als je dan praat over de wingback. Ja. De ultieme wingback. Dan is het, dan is het wel deze jongen. Die elke aanval is hij er een beetje bij betrokken. Nou, we gaan eens rustig kijken naar deze wedstrijd. We maken ook wat tijd voor andere sport. Want ik zei het u al, er was ook een NK Atletiek. En daar gaan we het over hebben. Want ruim een maand geleden liep sprinter Jamiel Samuel een hamstringblessure op. Klein maandje voor het Olympisch Atletiek toernooi begint. Is deze vaste waarde van de estafetteploeg gelukkig weer terug. Bij de Nederlandse kampioenschappen zocht Floris van Hoorn naar op om te horen hoe ze er nu voor staat. Hier volgt een bericht voor de deelnemers aan de 200 meter vrouwen tweede halve finale. We verwachten jullie in de coolroom om 16:41. Jamiel Samuel, van hoe ver ben jij gekomen? Ik kan wel zeggen van best wel ver. Omdat juist toen ik dacht ik ga mijn eerste wedstrijd doen, Een paar dagen daarvoor scheurde ik een klein scheurtje in mijn hamstring. En in het begin dacht ik nog, oh, het is gewoon een klein spierkrampje of zo. Maar dat bleek toch wat erger te zijn. En ik miste zo daardoor echt mijn eerste 5 wedstrijden. Ja, dat gebeurt dan in een Olympisch jaar. Ja. Heb je je zorgen gemaakt? Ja, ik heb me heel erg zorgen gemaakt. Want ja, ik was gewoon, voor mijn gevoel was ik in vorm. En het voelde allemaal goed en ik ging steeds sneller door de trainingen. Dus ik was wel klaar voor wedstrijden. Halve finale 200 meter voor de vrouwen. De periode voor de limieten die eindigt op 29 juni. Dat is komende week. Ja, dat klopt, ja. Ja. En dan moet je dus het geduld bewaren om niet te vroeg terug te willen komen. Ja, dat is zo. Ja, ja, ik heb al 2 keer gedacht ik ga beginnen. Maar ja, dat werd hem gewoon niet. Het was gewoon duidelijk dat dat niet kon. En ja, dan heeft het ook geen zin om dan een limiet proberen te halen. En risico te nemen zodat ik helemaal niet naar de Spelen kan. Dus dat hebben we dus ook niet genomen. En ja, vandaag is mijn 2e wedstrijd. Ja, ik ben fit genoeg. Dus, maar ja, het is wel een beetje laat. Ze start in baan 6. Pakt de gisteren brons bij de 100 meter. Jamiel Samuel. Sven Hootjes, coach van Jamiel Samuel. Een hamstringblessure in een Olympisch jaar. Wie heeft het geduld bewaard? Ja, dat ben ik denk ik wel geweest. Want het was niet heel ernstig. Maar ik wilde wel dat het gewoon echt helemaal weg was. Gewoon niet een beetje stijvigheid nog. Of het moest helemaal vrij zijn voordat ze weer aan wedstrijden van mij mee mocht doen. En dat was dus vorige week de eerste keer. Maar je wil als coach je pupil ook naar de Olympische Spelen brengen. Dus je moet toch wel iets hebben van, ja, weet je, de tijd begint te dringen. Ja, dat klopt. Maar ik denk uiteindelijk is het niet alleen de Spelen zijn natuurlijk wel heel belangrijk. Maar je moet ook op de Spelen goed zijn. Dan is het meteen Jamiel Samuel die vertrokken is vanuit baan 6 naar voren storm. Als je zo stilstaat door een blessure, wat lever je dan het meeste in? Je zelfvertrouwen gaat gewoon heel erg naar beneden. Want je weet op een gegeven moment niet meer wat je kan. En je komt van een bepaald niveau en dan moet je wel best wel wat stappen terugnemen. En dan ga je weer een wedstrijd doen en dan weet je gewoon niet waar je staat. En ja, zoals ik al zei, het is anders een wedstrijd dan een training. Dus ja, dat zelfvertrouwen, dat bouw je eigenlijk op door wedstrijden te doen. Ja, hoe belangrijk is dan zo'n Nederlands kampioenschap? Want dat is ook weer iets, een wedstrijd waar je dan op een podium staat. Ja, ja, nou, het is toch wel belangrijk. Net als gisteren, dan zit ik toch weer bij de top 3 van Nederland. En dat geeft toch wel een goed gevoel als je zo'n tijdje eruit bent geweest. Jamiel Samuel, zij finish nipt als eerste. Leonie van Vliet als tweede. Er zijn andere manieren om naar Tokio te komen. Via rankings. Heel ingewikkeld verhaal, maar weet jij hoe je ervoor staat? Nou ja, ik kwam gisteren achter, want ik snapte het nog niet helemaal, dat je een Road to Tokyo ranking hebt. En daar sta ik bij 200 meter op 43ste plek. En bij de 100 op 38ste plek. En dat is dus met mensen die al een limiet hebben gehaald, met de wildcards en ook. En dan mensen die door zijn op de world ranking. En officieel sta ik met 200 meter 18e op de world ranking. En volgens mij 32e op de 100 meter op de world ranking. En dan, ja, dat bij elkaar opgeteld is de plaats die ik nu heb. Ik moet gewoon anders lopen. Wat relaxer. Ik ben te spannen. Ik moet het gewoon nog een keer afmaken. Meer rust nemen. Morgen ben je mee. Weet jij hoe ze er op basis van de ranking voor staat? Nee. Ik weet dat ze op de 100 staat ze redelijk goed. En op de 200 is het een twijfelgeval. Dus het zal belangrijk zijn om bijvoorbeeld morgen tijdens de finale om gewoon hard te lopen en goed te finishen qua positie. Dat zal haar enorm schelen. Kijk, ik ben ook wel van mening, je kan wel heel erg naar die ranking blijven kijken, maar uiteindelijk is je lijf is leidend. En ik sta denk ik ook wel bekend als een redelijke voorzichtige coach. Maar vaak wel dat ze redelijk goed zijn op de momenten dat het moet. Als het top 42 is, zou ik op 200 meter op dit moment niet ertussen zitten. En bij de 100 wel. Dus ja. Ja, op 200 meter wil ik het liefst. Maar ja, als ik 100 meter kan doen, individueel. Dus dan ga ik daar alles eruit halen wat erin zit. Als je maar op te spelen bent. Als ik er maar ben en als ik maar mee kan doen. En dan, ik denk dat als ik nu een paar wedstrijden doe, dan komt de vorm ook wel goed richting die tijd. Jamiel Samuel vertel dat dus allemaal richting Tokio. Wij gaan richting Wembley, want daar spelen Italië en Oostenrijk, Jan Vincent. 17 minuten onderweg, het staat nog 0-0. Italianen nemen iets meer de overhand, krijgen wat kansen. Schot van Barella, nu ook weer Barella van afstand. Maar Barella was er net al dichtbij met een pegel vanaf de rand van het strafschopgebied. Laag over de grond, maar de keeper van Oostenrijk, Bachmann, kon met zijn voeten redding brengen. We hebben ook al schoten gezien van Insigne en Spinazzola. Die waren iets minder gevaarlijk, maar wat ik zeg, Italianen nemen iets meer de overhand in deze wedstrijd. Combineren makkelijker, spelen de bal nu rond, maar verliezen hem wel. Slager van Oostenrijk neemt hem over op het middenveld, geeft hem aan Sabitzer. Sabitzer, lange bal. De diepte gezocht bij Arnautovic. Die is Bonucci voorbij. Arnautovic schot. Van afstand. Verrassend geschoten. Ja, hij kon weinig anders. Met drie Italianen die in zijn nek aan het hijgen waren. Maar hij schiet hem uiteindelijk over het doel van Donnarumma. Maar dit was toch een gevaarlijk moment. Hier loert Oostenrijk natuurlijk op. En het is uiteraard Sabitzer die die diepe bal geeft. Terwijl we nog een keer naar de herhaling kijken van de kans van Barella net. Met de buitenkantje rechts. Een beetje à la Modric. Ja, die schoot hem een beetje hoog. Maar deze ging over de grond. Zo schoot hij hem in ieder geval in, Barella, op de voeten van Bachmann. Maar dat is ook het eerste kansje nu gezien van Oostenrijk. Niet echt gevaarlijk, tenminste hij schoot er redelijk hoog over, Arnautovic. Terwijl de Italianen nu weer opbouwen met Barella. Barella levert in bij Berardi. Aan de rechterkant nu de bal, Di Lorenzo. Zo speelt Italië de bal nu rond op de helft van Oostenrijk. De Oostenrijkers trekken zich even terug met Di Lorenzo. Berardi wordt gezocht in de diepte. Barella is het, maar die bal wordt eenvoudig verdedigd door Oostenrijk. Bachmann geeft een diepe bal. Ver op de helft van Italië staat geen Oostenrijkse speler. Dit is een snelbalverlies. Franco Foda, de bondscoach van Oostenrijk, zegt tegen zijn manschappen: ga maar wat aansluiten. Beetje richting de middenlijn. Niet te veel terugtrekken op de eigen helft. En dat doen ze nu ook. Ze zetten een beetje druk nu op de helft van Italië. Halverwege de helft, terwijl Donnarumma, de doelman van Italië, klaarstaat. Ja, die wacht heel erg lang, staat met de voet op de bal. Weinig beweging bij de Italianen. En uiteindelijk is het Di Lorenzo, de rechtsback, die de bal krijgt. Di Lorenzo nu door. Oh, dan krijgt Barella weer een hele harde schop. Nu van Hinteregger. Barella, die dus in de eerste minuut al het slachtoffer was van een overtreding van Arnautovic, krijgt nu een beuk van Hinteregger. Scheidsrechter Taylor, Anthony Taylor uit Engeland, die lijkt de kaarten nu op zak te houden. Maar hij is te laat, Hinteregger. En Barella gaat naar de grond. Natuurlijk maken de Italianen dan ook wel een beetje theater. Maar hij wordt ook wel echt geraakt, Barella. Hinteregger mag niet mopperen dat hij geen gele kaart krijgt voor deze actie. Barella staat weer, kan weer verder voetballen, hoeft niet naar de kant toe, geen verzorging nodig. Dus het gaat allemaal wel en dan kan Italië weer opbouwen met Acerbi. Acerbi die staat centraal in de verdediging omdat Chiellini nog altijd niet fit is. Zit niet bij de selectie, zit wel op de tribune hier. Hij raakte geblesseerd eerder dit toernooi en is er dus nog altijd niet bij voor de Italianen. En zo vormt Acerbi het centrum met Bonucci. Terwijl Italië aanvalt, een hakje heeft Barella in gedachten. Dat voert hij ook wel uit, maar hij levert hem in. Dan moet hij zelf terugverdedigen. Maar is er al een overtreding gemaakt door Jorginho, speler van Chelsea. Overtreding op Grealish. En dan krijgt Oostenrijk weer even de kans om rustig op te bouwen achteruit. Even op adem te komen, want de Italianen die waren dus wat dreigend in de laatste paar minuten. Getuigen ook dat schot van Barella. Het is nu de keeper Bachmann die even inlevert bij Hinteregger. Hinteregger naar Alaba. Alaba heeft wat ruimte, kan richting de middenlijn komen. Zegt tegen zijn spelers, kom in de bal, zeggen zijn medespelers. Uiteindelijk is het Sabitzer die de bal terugspeelt naar Hinteregger. Hinteregger terug naar Alaba. Zo houdt Oostenrijk de bal in de ploeg, maar Alaba levert hem in bij Verratti. En dan kan Italië weer opbouwen met Acerbi. Acerbi die kijkt dus even naar voren. Kan hij die bal daar kwijt? Nou, het wordt een kort tikje op Jorginho. Jorginho naar Verratti. Verratti naar Di Lorenzo. Italië nu weer op de helft van Oostenrijk. Di Lorenzo terug naar Verratti. Verratti levert in. Goed gedaan. Barella. Barella kijkt. Geeft aanwijzingen. Waar kan hij die bal kwijt? Het is Berardi aan de rechterkant. Veel Oostenrijkers op de eigen helft. Dus het is lastig om daar doorheen te voetballen voor de Italianen. Kiezen even voor de weg terug. Via Bonucci gaat de bal weer naar Acerbi. Spinazzola staat heel diep als linksback. Dus wijkt Acerbi een beetje naar die linkerkant van de vereniging uit. Zo voetbalt Italië door. Is dit goed? Is het Spinazzola aan de linkerkant? Die is één man voorbij. Gaat naar de achterlijn, wordt de sliding. Is het een hoekschop of een doeltrap? Ja, Spinazzola kijkt, knijpt zijn ogen dicht. Hij wilde graag een corner, maar wist ook dat hij de bal als laatste aanraakte. Dus is het een doeltrap voor Oostenrijk. Voetballen we 22 minuten in op het mooie Wembley Stadion. Het staat nog altijd 0-0 bij Italië-Oostenrijk. Volgens Groenendijk, we zijn een kwartwedstrijd toch alweer onderweg. Ik kan nog niet zeggen dat Italië de zaak onder controle heeft of dat een kwestie van tijd is, hè? Nee, helemaal niet. Wel een goede kans natuurlijk net. Goede redding ook met de voet, ja. De keeper. Die ook in Engeland speelt bij Watford. Nou, ik was even aan het kijken. Nee, ik vind er nog weinig verschil in de wedstrijd. Iets meer kwaliteit misschien bij Italië. Nee, ik was even aan het kijken naar Alabi, die natuurlijk naar Real Madrid gaat. En die speelt dan in die rol daar, ook links achterin. Dan denk ik, nou, een jongen die al wat ouder is. Dan denk ik, aan de andere kant speelt Spinazzola, die speelt bij AS Roma. Dan denk ik van, nou, dat had hij maar gehaald. Ja. Denk ik dan. Alaba, zou je iets meer leidersrol van hem verwachten in Oostenrijk? Of ligt dat aan mij? Ja, hij speelt natuurlijk nu op een positie links in de zone. Een beetje aan de linkerkant. Linksback. Alaba. Maar inderdaad, wel de aanvoerder natuurlijk. Maar niet op een centrale positie op het veld. En de reden misschien dat Real Madrid hem haalt is ook dat het natuurlijk met Marcelo langzamer wat minder wordt ook. Maar ook deze jongen is al volgens mij rond de 30. Denk ik van ja, dat zijn toch wat oudere spelers om te halen. Maar Oostenrijk is zeker niet slecht begonnen in deze wedstrijd. Sterker nog, ik vind nog steeds dat ze waar mogelijk proberen eruit te komen. En ik hoop dat ze dit vol kunnen houden. Want dan kan het nog wel eens een hele lastige avond worden voor Italië. En als je naar het mentale aspect kijkt, groeit zo'n ploeg als Oostenrijk dan eigenlijk elke minuut? Vooral ook omdat ze merken dat ze niet zo lastig hebben. Ze hebben tot nu toe niet hele grote problemen gehad. Dus één moment over die linkerkant. Waar Berardi dan een goed schot had. Met zijn rechter buitenkant. Maar voor de rest hebben ze nog geen kans weggegeven. En dat zal ze toch ook, denk ik, sterken in deze wedstrijd. Wij gaan het volgen. We gaan ook weer even wielrennen nu. Want vandaag was dus de eerste etappe van de Tour. Maar voorafgaand aan de mannen reden de vrouwen in Brest hun laatste koersen. Hun laatste, zeg ik. Want vanaf volgend jaar staat er ook bij het vrouwenwielrennen een heuse achtdaagse Ronde van Frankrijk gepland. Mooi vooruitzicht. Maar vandaag moesten ze het nog even doen met een eendaagse koers voor dag en dauw. Het is echt nog vroeg hoor, 7:30 in de ochtend. Als Brest nog aan het wakker worden is en de laatste voorbereidingen worden getroffen voor de toerstart. Er worden nog drankhekken neergezet, vuilniszakken bevestigd. En uitgerekend om die tijd staan de dames daar al beneden bij de haven op een podium om voorgesteld te worden. Voilà, non loin d'ici, Maëlys Kibon, c'est championne de France dans les rocadettes, on s'en rappelle. Gadegeslagen door een klein clubje publiek, onder wie deze meneer, die staat te fotograferen. U houdt van dat dameswielrennen? Ja, zeker weten. Ik volg dit al jaren en wij waren hier in de buurt. En we dachten, we pakken la course mee. Ze moeten wel echt in alle vroegte hier al zijn, hè? Wat zegt dat? Ja, dat de vrouwenwielrenner nog steeds in de lift moet zitten. Wat is dat, denkt u, dat dat toch nog steeds eigenlijk zo minimaal blijft? Hè? Kijk ook naar het publiek hier, dat er eigenlijk nauwelijks is. Ik denk dat het te maken heeft met corona, de pandemie deze tijden. Ja. Het is vroeg dus, en de mannen krijgen toch meer aandacht. Dus, En dat terwijl we toch, zeker als Nederland, een aardig woordje meespreken natuurlijk in dat vrouwenwielrennen. Ja, Nederlanders heeft alleen maar topsporters. Ja. Kijk naar Annemiek van Vleuten, kijk naar... ik kan nog wel even doorgaan. Ja. Dan zijn we morgen nog bezig. Wat maakt dat vrouwenwielrennen voor u zo mooi als u het vergelijkt met een mannenwielrennen? Je kunt er heel dichtbij komen en... Ja, je wordt gewaardeerd. En... Heeft u dan zelf ook nog contact met die dames? Ja, bij sommigen. Ik spaar de wielentruitjes. En dan, soms komen ze naar mij toe en dan zeggen ze van, ik heb een truitje voor u. En dan, zeker weten. Ja, over benaderbaar gesproken, daar staat de ploeg van Jumbo-Visma klaar. Met Anoushka Koster, die nog eventjes de laatste repen zo wegstopt. Ja, een reep is klaar voor vertrek. Dus helemaal ready. Ja, helemaal ready. Zeg, hoeveel belang zit er op zo'n koers als deze voor jullie? Heel groot belang. Het is een hele belangrijke koers bij de Tour de France. En supermooi dat we vandaag van start kunnen gaan. En toch, ja, dan moet je weer in alle vroegte voor die mannen. Je denkt, wanneer wordt het nou eens gelijkwaardig, hè? Ja, nou ja, misschien moet je niet zo zien. Het is ook zo lang mooi dat we dit hebben. En het is vroeg, daar ben ik met je eens. Maar tegelijkertijd, we gaan er gewoon een hele mooie koers van maken. Hey, mesdames et messieurs, le plus grand palmarès du cyclisme international, c'est Marianne Vos. Een belangrijke koers dus, en dan neem je maar voor lief dat het zo vroeg in de ochtend is. Deze mevrouw is soigneur bij de Jumbo-Visma-ploeg. En het wordt allemaal nog beter, hè, de komende jaren. Ja, daarom, weet je. Kijk, de organisatie is daarmee bezig om... om steeds meer te doen. En volgend jaar zelfs een achtdaagse, heb ik gehoord. Ja. En dus ja, dat is helemaal top. Ja. Maar zegt het iets over hoezeer het vrouwenwielrennen wel in de lift zit? Ja, absoluut, absoluut. Want je ziet ook een zesdaagse wedstrijd in Engeland. Een Scandinavië, Noorwegen, Denemarken gaan een etappekoers doen. Dus dat is perfect. En dat, Anoushka Koster, is natuurlijk wel het goede nieuws voor het vrouwenwielrennen. Een meerdaagse ronde door Frankrijk. Een echte tour voor de vrouwen. Ja, daar kijk ik enorm naar uit als dat inderdaad in volledigheid verder kan gaan. Dus dat zou super mooi zijn voor het vrouwenwielrennen. En daar kijk ik enorm naar uit. Dat zou fantastisch zijn. Dus dat is echt een heel mooi doel. Huey Lewis, vergeet dan de nieuws niet, hebben ze mij altijd geleerd. Stuck with you. We gaan weer voetballen, Jan Vincent. Nou, kunnen lekker plaatjes draaien, alles. Gewoon 0-0, ja, hè? Lekker. We missen nog niks gemist. 31 minuten onderweg, 0-0 nog. Ik moet ook zeggen dat er best veel misgaat bij de Italianen. Met name in aanvallend opzicht. Het is nu een aanval van de Oostenrijkers. Nou, daar zit Donnarumma, de keeper van Italië, tussen. Maar ja, de eindpaas, zoals dat heet in trainersterben. De bal die er moet voor zorgen dat je kansen krijgt. Die is er nog niet echt bij de Italianen. En daardoor krijgen ze geen grote kansen tot nu toe. En Oostenrijk loert op de counters, op de momenten van omschakeling. Dat het even open ligt achterin bij de Italianen. En dat ligt het niet zo vaak. Dus ja, tot nu toe een wedstrijd zonder heel veel grote kansen. Overtredingtje nu op Verratti. Neemt die bal snel richting Immobile. Die zoekt dan de diepte bij Insigne. Insigne, de aanvoerder. Goede controle. Spinazzola achter hem. Hij kiest ervoor om de bal even terug te spelen. Is het, even kijken wie dat is. Acerbi, de centrale verdediger die mee inschuift. Immobile nu van afstand. Immobile, oh, die raakt de kruising ineens. eens zeggen, uit het niks. Je denkt dat is geen positie om die bal te gaan schieten. Maar Immobile is een echte spits. Die schiet uit alle rangen en standen. En die denkt, nou, ik haal maar eens uit van een meter of 25. En die ziet die bal op de kruising komen. De bal gaat uiteindelijk achter. Doeltrap voor Oostenrijk. Maar wow, wat een pegel zeg ineens van Immobile. Prachtig schot van afstand. Maar hij gaat er dus niet in. Dit was de beste mogelijkheid tot nu toe. Niet een voetballende kans, maar gewoon een afstandsschot. Immobile, ja, die paalt natuurlijk. Die had graag weer een doelpunt gemaakt. Want hij scoorde al twee keer dit EK. Deed dat tegen Turkije in de openingswedstrijd. En ook tegen Zwitserland scoorde die. Ja, en tegen Wales niet, want toen kwam hij niet in actie. Toen werd hij gespaard. Dus ja, hij hoopte hier zijn derde van het toernooi te maken. Was er dichtbij. Aanval wel opnieuw nu van Italië. Insigne. Insigne geeft de bal in de richting van Berardi. Maar Alaba zit ertussen. Alaba vangt hem op, ook in tweede instantie. En dan kan Oostenrijk weer aan aanvallen denken met Baumgartner. Baumgartner via een been van een Italiaanse verdediger. Nee, uiteindelijk via zijn eigen been over de zijlijn. En dan mag Italië gaan ingooien met Di Lorenzo. Balletje naar Insigne. En zo wordt de linkerkant van Italië weer gezocht. En daar staat Spinazzola natuurlijk. Die man die zo lekker kan voetballen daar aan de linkerkant. Even een paasje terug nu naar Verratti. Verratti naar Insigne die zich een beetje heeft laten terugzakken. Meer naar het middenveld nu vanaf die linkerkant. Waar Italië de bal nu rondspeelt. Oostenrijk heeft zich helemaal teruggetrokken op de eigen helft. Echt op de helft van de eigen helft zelfs. Het is lastig daar doorheen te komen van Italië. Di Lorenzo probeert het nu. Moet dan twee Oostenrijkers voorbij. En dat zijn er twee te veel. Want hij verliest de bal. Alaba met de bal richting het middenveld. Arnautovic. Hij vindt dat er wel niet van Bonucci. Ja, die wordt daar niet warm of koud van zo'n Arnautovic in zijn nek. Die heeft al voor hetere vuren gestaan, Bonucci. De verdediger van Juventus. Terwijl Italië weer aanvalt. Immobile wil in één keer weer uithalen. Wordt doorzien door Dragovic. Centrale verdediger in Oostenrijk weer in balbezit. Alaba naar Gregoric. Het is even een felle fase nu van Italië. Dat snel die bal wil heroveren. Lukt dat via Immobile? Nee, Dragovic. Bal naar voren toe. Maar een overtreding gezien door Immobile. Die was te laat in een poging om die bal te blokken. En dus is het een vrije trap voor Oostenrijk. Terwijl we nog een keer kijken hier naar het schot van Immobile. Een prachtige schot op de buitenkant van de paal. Richting de kruising vloog die bal. En dat was dus, daar was Italië dus het dichtste bij. Een doelpunt in deze eerste helft. Die na 35 minuten nog altijd op een 0-0 staat. Oostenrijk weer in balbezit met Liner aan de linkerkant. Speelt de bal eventjes terug naar Dragovic. Dragovic die speelt zijn 94ste interland. Hoeft er nog maar twee in te halen voordat hij record international is van Oostenrijk. En Oostenrijk speelt de bal even rond. Alaba in balbezit aan de linkerkant. 35 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Volgens Groenendijk ontwikkelt het zich toch langzaam dat Italië het heft in handen neemt. Wel, ja, het lijkt erop dat ze de duimschroeven wat aan het aandraaien zijn nu. En dat betekent dan ook dat ze het tempo wat verhogen. En dat ze ook wat eerder druk gaan zetten. Waardoor de Oostenrijkers nauwelijks nog tijd hebben om de bal in de ploeg te houden. En wat dan rest is een lange bal richting Arnautovic die op een eiland staat. Dus je hebt sowieso wel niet het gevoel nu dat Oostenrijk een kans gaat krijgen. Dat betekent dat het wachten is op de 1-0 van Italië. Die nu wel echt de wedstrijd in handen gaan nemen. Want Oostenrijk, dat is eigenlijk dan mensen zeggen wel eens, ja, jullie speelden in het begin zo goed naar voren, waarom deden jullie niet de hele wedstrijd? Maar dan verlies je gewoon het niveau een beetje. Ja, dat klopt. Het is ook natuurlijk het tempo wat dan omhoog gaat, waardoor je nog minder tijd krijgt. Als je de bal een keer hebt, heb je nauwelijks tijd om adem te halen. En dan wat dan rest is vaak maar, nou oké, dan geven we een hijs naar voren. En dan moet Arnautovic het maar uitzoeken. Maar ja, dan merk je ook dat die verdediging van Italië, die staat altijd goed. En die staan dicht bij elkaar. Bonucci, die nu wat meer leiding neemt. Dat doet normaal Chiellini, die er niet bij is. Maar ja, dat doen ze gewoon prima. Is het uiteindelijk toch ook gewoon handelingssnelheid en techniek? Ja. Wat dan uiteindelijk mensen zeggen, wat ja, wil en mentale wil. Maar is het toch ook gewoon hoe simpel? Nee, het is sterker nog, dat klopt helemaal. Als je hebt gewoon het verschil in kwaliteit dan. En dan lijkt het bijvoorbeeld, dat wordt wel eens gezegd, hè, als een grote ploeg tegen een kleinere ploeg. Dan zegt de kleinere ploeg, ja, de wil was er niet of de inzet. Maar dat is gelul. Je hebt gewoon te maken met een verschil in kwaliteit. In alle facetten van het spel. Dus ook in handelingssnelheid, in functionele techniek. En dat ga je nu zien. De Italië toch gewoon superieur is aan de Oostenrijkse ploeg. En het is wachten op de goal. Nou, wij wachten. En dat wachten gaan we even op een andere manier iets invullen. Want we gaan naar de ronkende motoren bij de TT van Assen. Bo Bensnijder, we hadden het daar eerder vanavond al over, is Nederlands hoop in bange dagen in de Moto2-klasse. Dacht eigenlijk dit jaar een stapje terug te moeten doen. Totdat er een team was, Pertamina Mandalika, met een nieuwe hoofdsponsor. Die zocht naar een coureur met Indonesische roots en laat Bensnijder die nu hebben. U hoort een verslag van Thierry Boon. Dan saya senan sekali bisa balapan untuk Indonesia. Geen paniek, ik heb ook geen idee wat hier gezegd wordt, maar het gaat er meer om door wie het gezegd wordt. Semangat. Het is Bo Bensnijder die zijn Indonesische fans toespreekt. Chadi MotoGP mania saksikan mas Bo tahun depan ya. Hij zit bij het team dankzij de roots van de familie van vaders kant. Steven Bensnijder. Mijn ouders, allebei afkomstig van Indonesië. Zijn in de, ik dacht in 1956 Nederland gekomen. Hebben hier hun gezin gestart. 7 kinderen. En Bo is mijn zoon natuurlijk. Dus ja, er zit wat Indonesische roots achter. En hoe is dit dan voor opa en oma? Ja, vooral oma is daar heel erg mee betrokken. Toen dat ook ging spelen van Indonesische roots bij Bo. Dat kwam daar ook wel binnen, maar ze waren nog wel een beetje argwanend. En toen, waarom? Misschien niet helemaal in de zin van, misschien wat verderop in de generatie. Dat ze dachten van, hij heeft wat verder weg bloed zitten. En niet zo al kortbij als zijn mijn ouders. En toen heb ik wilde de directeur van het Pertamina Mandalika team wilde eens even een gesprekje met mijn moeder hebben. En dat heeft ook plaatsgevonden aan de telefoon natuurlijk. En dat ging in het Indonesisch. Te kijken of het allemaal wel echt was. Ja. En die hebben daar heel leuk gesprek gehad. Er is natuurlijk zeker vanuit naar oudere mensen daar heel veel respect. Dus mijn moeder werd ook gelijk wel op een soort van voetstuk gezet. Dus dat was heel mooi. Hoewel de tribunes matig bezet zijn in Assen, doet het publiek alles wat ze kunnen om Bo Bensnijder aan te moedigen. Bo die rijdt voor Nederland, maar ook voor Indonesië. Alle racefans ver weg in Azië. Ja, en je krijgt continu berichtjes van we support you. En ja, dat is geweldig om te zien. Kijkt je oma naar jou nu? Ja, die is super trots. Helaas heeft ze niet al haar zoons de Indonesische taal geleerd. Wat op zich wel jammer is, want dan kan je het overgeven en dan zou ik het zelf beter spreken. Maar enorm trots, zeker met haar vriendinnen. Eigenlijk al haar vriendinnen zijn van Indonesische afkomst. Dus dat maakt haar alleen maar trots. Niet alleen door oma, maar door heel Indonesië wordt Bensnijder nu omarmd. Dat vertelt zijn vader. Ja, zeker wel. Ze hebben hem ook de bijnaam gegeven, Masbo. En dat is al een soort van een statusje. Wat betekent dat? Ja, heb ik ook op moeten vragen. Ja, het is een soort. Een titel is te groot gezegd, maar als jonge opkomende sporter of artiest, zeg maar, word je dat al. Als je dat al krijgt, dan zien ze wel heel wat in jou. En dan kijken we naar de tijd. 13e, Bo begint de wedstrijd vanaf de 13e startplaats. Wat zegt dit over de wedstrijd van morgen? Nou, ik denk dat we dicht bij de top 10 staan en het doel is de top 10. Doordat het zo dicht op elkaar staat, is ook meer mogelijk. Maar ook minder uiteraard. Dus het wordt belangrijk om een goede start te maken en dan kijken waar we kunnen eindigen. En nog een woordje voor de Indonesische luisteraars? Lastig. Maar Indonesisch is op dit moment nog heel slecht. Wat wil je ze in het Nederlands zeggen dan? Nee, dat ik heel blij ben met de support van ze. En je krijgt altijd berichtjes binnen en daar kunnen Nederlanders misschien soms nog wel eens wat van leren. Bo Bensnijder, morgen dus in de Moto2-klasse. Op dit moment in de, laten we het maar gewoon de Moto1-klasse noemen, Jan Vincent. Ja. Italië-Oostenrijk. Ja, de motor van Italië draait nog niet op volle toeren. Nee. Om daar maar even op in te spelen. 41 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Een schot van Immobile op de paal, op de kruising. Dat was het moment waarbij Italië het dichtst bij een doelpunt was. Verder nog wel wat afstandsschoten gezien. Maar nog geen uitgespeelde kansen. Ook niet voor Oostenrijk trouwens. Dat loert op de counter in deze eerste helft. En zo net een moment van onbegrip bij Oostenrijk. Want er was een buitenspelsituatie voor Insigne. Het was echt duidelijk te zien dat het buitenspel was. Maar de grensrechter die stak zijn vlag niet hem hoog, dacht misschien van nou ja, maar even door laten gaan. En op het moment dat Oostenrijk die bal veroverde en een kans had om uit te breken, zeiden ze ja, buitenspel. Dus dan zeiden die Oostenrijkers, ja hallo, we waren net bezig om uit te breken. Nou ja, het was even een momentje van onbegrip bij Oostenrijk. Maar ja, ze moeten nu wel weer even in de achteruit. Want er is weer een aanval van Italië op komst met Di Lorenzo. De bal wordt rondgespeeld nu op de helft van Oostenrijk. Een soort rondootje op de helft van Oostenrijk waar Bonucci nu wordt ingeschakeld. De bal doorspeelt naar Acerbi. Acerbi dan door naar Insigne aan de linkerkant. Komt naar binnen toe. Insigne is er één man voorbij. De tweede is er eentje te veel. Dat is Slager, die verovert de bal. Maar die levert hem ook weer snel in bij Acerbi. Wellicht dat Italië toch nog even iets probeert de duimschroef aan te draaien voor Spinazzola. Spinazzola met het schot in de korte hoek. Net gepakt door Bachmann. Niet eens zo'n heel hard schot hoor van Spinazzola. Maar toch denkt Bachmann het zekere voor het onzekere nee. En hij verwerkt hem tot hoekschop. Maar toch weer een kansje, weer een afstandsschot. Ik denk dat die bal ook wel naast was gegaan van Spinazzola. Nou ja, het maakt niet meer uit. Bachmann maakt er een hoekschop van. En dat betekent dat er nog een kans komt voor Italië in de slotfase van deze eerste helft. 2,5 minuut officieel nog. Zal een minuutje denk ik of twee bijkomen waar nu de hoekschop komt van Insigne. Voor het doel gekopt. Tweede paal is het Immobile die hem niet kan raken. Hij werd gekopt door Acerbi. Maar de bal niet tussen de palen geknikt. En Oostenrijk neemt nu even de tijd. Die denkt 0-0 bij rust. Dat lijkt ons wel een prima ruststand. Want dan hebben zij wat ze willen. Ze willen het zo lang mogelijk op 0-0 houden. Dan wordt het toch wat onrustig wellicht bij de Italianen. Oostenrijk en Italië spelen trouwens al 37 keer tegen elkaar. Dan denk je, ja, Italië, grootmacht, zullen wel heel vaak gewonnen hebben. Nou, 16 keer en Oostenrijk 13 keer. Dus wat dat betreft liggen die ploegen ook niet eens zo heel ver uit elkaar. De laatste keer was wel heel lang geleden hoor, dat Oostenrijk won van Italië. Dat was in 1960 met Lorenzo Buffon op doel bij de Italianen. Buffon, zult u zeggen, dat is een bekende naam. Ja, dat was de opa van Gianluigi. Het was hem niet zelf, want hij doet al een tijdje mee. Ja, hij doet al een tijdje mee. Nee, dit was echt zijn opa. Dit was Lorenzo Buffon. Maar ja, de familie, het zit in de familie dus, keeper bij de Buffonnetjes. Het is nu weer een aanval van Italië. Insigne legt hem voor. Daar staat Verratti. Maar dat kan verdedigd worden door Oostenrijk. Die de bal blind naar voren schieten. Hem dus inleveren. Italië gaat door met aanvallen. Spinazzola levert hem in bij Verratti op de rand van het strafschopgebied. Verratti laat hem wat van zijn voet springen. Maar toch goed het lichaam gebruikt om in balbezit te blijven. Is het Spinazzola. Het is daar heel druk. Daar op de kleine vierkante meter. Insigne, die weet daar vaak wel raad mee. De speler van Napoli, die kan goed uit de voet. In zulke situaties, maar Italië speelt hem toch eventjes terug. Even uit de drukte, even rondspelen. En dan gaat de bal naar de rechterkant. Daar staat Di Lorenzo. Alle spelers van Oostenrijk weer teruggetrokken op de eigen helft. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. Het staat nog 0-0. Laatste officiële minuut moet ik zeggen, want er komt wellicht nog wat blessuretijd bij met Di Lorenzo. Di Lorenzo naar Jorginho. Jorginho naar Verratti. Het is allemaal Italiaans wat nu de klok slaat. Hier kort voor rust met Verratti. Die onder druk wordt gezet door Slager. Maar toch blijft Italië in balbezit. Insigne. Kan hij de opening dan vinden? Hij zoekt naar de rechterkant. Daar staat Berardi. Goede controle met de borst. Zoekt dan Alaba op zijn directe tegenstander. Trekt naar binnen toe. Kan er geschoten worden van afstand. Barella. Barella zoekt wel naar het schot. Maar toch even naar het buitenkantje. Naar Spinazzola. Spinazzola naar binnen toe. Oostenrijk sluit de rijen weer. Het is lastig daar doorheen te komen. Spinazzola overtreding. Scheidsrechter Telen wacht even. Wacht het voordeel niet af. Tenminste, hij wil het voordeel even afwachten. Maar Italië stopt eigenlijk met voetballen. Terwijl de Oostenrijkers zeggen, ja, als er niks aan de hand is, er is geen hoofdblessure, hoef je niet te fluiten voor deze overtreding. Even kijken, Spinazzola is ook niet heel veel aan de hand, moet ik zeggen. Het drukje van Arnautovic, die gewoon het lichaam er probeert in te zetten. En met veel misbaar gaat hij naar de grond, Spinazzola. Dus ja, wat mij betreft had de scheidsrechter hier wel door kunnen laten voetballen. Maar oké, het is een vrije trap. Dit zal wellicht het laatste wapenfeit van de eerste helft zijn. Spinazzola ligt nog altijd op het gras van Wembley. Waar Arnautovic nu even in beeld gebracht wordt. 1 minuutje extra komt erbij. Nou, daar zitten er alweer 30 seconden van op. Dan wordt dit inderdaad de laatste kans voor Italië. Moeten ze die bal of in één keer op doel schieten. Het is wel een beetje ver daarvoor. Of nog even proberen om een medespeler te bereiken in het strafschopgebied. Dat is de vraag. Spinazzola heeft last van zijn ribben, van zijn zij. Is nu overeind gekrabbeld. En daar komt er nog een vrije trap. Italië heeft wel wat specialisten, maar het lijkt mij een beetje ver om het in één keer te doen. Insigne staat onder andere bij die bal en ook Berardi. Het is wel de laatste kans van de eerste helft. Natuurlijk de luchtmacht mee naar voren met Bonucci en Acerbi. Spinazzola voelt nog eens aan zijn zij. bij. Die heeft toch wel last van die beuk van Arnautovic blijkbaar. En dan is het nu wachten op Taylor tot hij het fluitsignaal kan geven voor de laatste kans van deze eerste helft. Blessuretijd zit erop. Italië-Oostenrijk nog 0-0. Laatste kans is voor Italië. Komt er een schot op doel of een voorzet? Het is Berardi die hem neemt. Die brengt hem voor het doel. Kan er gekopt worden daardoor Acerbi. Ja, hij raakt hem wel, maar het is direct rust. We gaan zonder doelpunten rusten op Wembley. Bij Italië-Oostenrijk staat het nog 0-0. 0-0, Fons Groenendijk. En daar zullen de Oostenrijkers toch vrij rustig mee de rust zoeken. Ja, zullen ze een goed gevoel hebben waarmee ze nu de kleedkamer opzoeken. En ja, bij Italië, je mag het wel zeggen, Tom. Wat ze missen is een type Locatelli. Ja, dat is interessant, want die vraag lag ook op mijn lippen. En dat is eigenlijk meer de psychologie van de coach. Want die coach kiest voor wat anders. Ja. En dan moet een coach misschien nu wel de grootheid hebben om te denken, ik heb het niet helemaal goed gekozen. Speelt dat dan ook voor die coach? Want heel Italië heeft al over die Locatelli gezeurd. Hij zegt, nee, ik ben een coach, ik doe het. Bij wijze van spreken, we hebben een discussie met Malen. Misschien morgen ook zien. Maar speelt dat, is dat iets wat toch in het hoofd van een coach speelt? Het zijn ook gewoon mensen, hè? Ja, zeker. Die neemt zijn eigen beslissingen natuurlijk ook. Mancini, die is ook onomstreden natuurlijk. En dat doet hij samen met zijn staf. Maar wat je gewoon constateert is dat, kijk, Locatelli is een jongen die maakt loopacties dwars door linies heen. Die komt vanaf zijn eigen helft, maakt die 60 meter om voor de goal te komen. Komt in schietposities. Verratti is meer een speler die graag aan de bal komt, die het spel wil verdelen, die op het middenveld echt speelt. Maar die komt niet in de 16. En je hebt mensen nodig die loopacties maken en daar wat verwarring ook te zaaien in die 16 van Oostenrijk. Ik denk dat zo'n type, ja, die zie ik vanavond niet op dat middenveld. Kun je in die zin zeggen dat het spel van Italië in tegenstelling tot de eerdere wedstrijden een beetje voorspelbaar is? Ja, dat vind ik wel. En dat valt me dan ook tegen. En kijk, je gaat ook steeds meer dan die discussie krijgen, waarom zou Nederland niet Europees kampioen kunnen worden? Als je ook andere landen toch vaak ziet worstelen, hè, zoals Italië vanavond. Maar ook al eerder wat je gezien hebt van de Fransen, van de Spanjaarden. Ja, dan kun je dus ook zo'n toernooi gewoon winnen. Maar een worstelwedstrijd hoort er een beetje bij. En Italië is in dat opzicht, die worden ook niet zo snel nerveus. Nee, omdat je natuurlijk ook ziet dat ze nauwelijks een kans krijgen, Oostenrijk. Dus al heb je een keer een mindere wedstrijd, en daarom krijgen ze ook zo'n serie van 30 wedstrijden. Dat zijn echt niet alle 30 topwedstrijden geweest, maar er zitten een paar mindere bij, zoals misschien vanavond. Maar je geeft toch niks weg. Dat betekent dadelijk één moment van individuele klasse. Zoals je net al dat schot zag van Immobile, volgens mij. Ja, op die kruising. Ja, één zo'n moment zal dan genoeg zijn om gewoon met 1-0 die kleedkamer straks in te lopen. De klassieke reflex is ook om altijd een minuutje of 20 na rust. Dat leert volgens mij een voetbaltrainer op de cursus. Dan gaat hij ongeveer wisselen. Ja. Kenneth Perez zei zo mooi, de Deense coach greep na een kwartier al in. Niet door te wisselen, maar wel door het systeem te wisselen. Ja. Toch zien we dat niet zo veel. Hè? Nou, nee, dat zie je niet zo heel veel. Omdat je natuurlijk, je kiest niet voor niks voor een systeem. Ja. Maar hij heeft dan toch vanaf de bank gezien dat deze wedstrijd wat anders vroeg. En is omgeschakeld naar 4-4-2. En dat pakte heel goed uit. Ja. Maar ja, dan nog heb je wel zo'n moment nodig van, in dit geval Dolberg, die uit het niets in feite een goal binnenschiet. En dan zit je lekker in de wedstrijd. Nou, we gaan eens kijken wat de heer Mancini verzint in de rust. Sometimes I feel like Wonder Woman, kicking as a racing thunder, burning all my fuels, fighting crime. Kick it, bang it on the garbage, can't get on a date with Superman, fly the sky just because I can. I'll be so pretty, never for shitty, cause I'm a well-respected lady superhero in the city. Yes, I'll be doing fine. But then I fall off my cloud again. trying to amplify my heart to find a brain that works. I'm calling on various characters to let this crazy boring bubble burst. Whoa, whoa, whoa. Are we meant to be sheep in the herd? That's my word and the trouble I find. The world ain't so dull, man, it's all in our minds. De drie tonen mijn stoel al gedraaid. Een heerlijk nummer, namelijk Wonder Woman van Leaf. Nederlandse beachvolleybalsters hebben op het Olympisch kwalificatietoernooi in Scheveningen een tweede Olympisch startbewijs veroverd. In de finale werd Rusland met 2-1 aan de kant gezet. Dat gebeurde door Katja Stam en Raïssa Schoon. En dus mag dat duo het morgen opnemen tegen Ipma en Marleen van Iersel om te strijden voor het ene overgebleven Olympische ticket. Krijn Schuitenmaker sprak met Stam en Schoon na de zege op Rusland. Ja, fantastisch. Gefeliciteerd. In één woord misschien wel wauw. Wat een finale. Ja, zeker weten. Wauw beschrijft het echt perfect. Die derde set, hè. Gek moment. Jullie staan in het eerste deel van die set 5-1 achter. Dan wordt het uiteindelijk nog 8-3 voor die Russische dames. Wat gebeurt er dan? Ja, ik denk dat vooral ons eigen spel belangrijk was. En dat speelden we eerst niet. Maar we hebben dat vertrouwen gehouden. En we hebben bewezen dat het kon omdraaien. Jullie hebben een Olympisch ticket binnengehaald voor Nederland. Hoe voelt dat? Ja, ongelooflijk. Een paar maanden geleden was dit nog zo ver weg. En wisten we dat we er ergens voor konden gaan. Maar was het nog zo piepklein. En dat het nu gewoon deze week elke dag een stapje dichterbij kwam. En dat het er nu gewoon is. Echt bizar. Ja, Reizen, van jou was het misschien wel een bijzondere wedstrijd. Want de opponenten aan de andere kant, hè, aan Russische zijde, daar heb je heel vaak van verloren. En nu valt het de goede kant op. Ja, eindelijk. Ja, gewoon heel trots. En ik wist, we zijn een ander team. We zijn een beter team. Ik geloof erin. En ik denk dat we dat nu ook bewezen hebben. Dat we een mooi spel hebben laten zien. Ja, jullie zijn sinds vorig jaar een duo. Hebben jullie misschien nog niet altijd even goed internationaal kunnen laten zien? Hè? Mede vanwege de coronacrisis. Hoe is het dan om in zo'n toernooi eigenlijk als winnaars van het veld te stappen? Ja, ik denk dat dat zeker wat zegt over de toekomst en wat we de komende tijd gaan doen internationaal. En ik kijk er alleen maar naar uit wat dat allemaal gaat brengen en wat we daar allemaal kunnen bereiken. Ja, je zegt de komende tijd. Eigenlijk morgen al, hè, dan volgt er een wedstrijd, een beslissingsduel van wie gaat er naar de Spelen. Met de vorm zit het wel goed, wat jullie betreft. Ja, maar, is dat een gekke wedstrijd, Reiza? Morgen zeker een gekke wedstrijd. Het is alles of niets. Maar ik geloof als wij ons eigen spel spelen dat wij kunnen winnen. Maar ja, er zijn zoveel emoties bij, dus We gaan het zien. Eerst tussen de Russen verslaan vanavond en dan morgen tegen andere Nederlanders op dat Olympisch ticket moeten strijden. Lekker slapen zal het worden. Wij gaan zo verder. De tweede helft van Italië-Oostenrijk. Tweede achtste finale. Ruststand 0-0. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. Laat uit het veld niet slaan. De klassieke oorsprong van het voetballied. De vele gezichten van Maria Magdalena. Het kan jou helemaal niet schelen. Het kan jou niet schelen dat je ons allemaal in opspraak brengt. En de 100ste verjaardag van de Chinese Communistische Partij. De Chinese partijleiders werden bij hun binnenkomst op de gebruikelijke wijze door de ruim 1100 aanwezigen welkom geheten. Dat en meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uitbuiting van vrouwen. Is dat nou het lekkere van Albert Heijn? Miljoenen bonus voor de top van Ahold. Maar een hongerloon voor Maria uit Brazilië die onze boodschappen produceert. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik ga harder rennen dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen.

Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Beleggen in vastgoed in een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Financier nu voordelig uw residentieel vastgoed met RNAB Simpel. Nieuwsgierig? Kijk op rnab.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Vier minuten over tien, vierde en laatste uur van Langs de Lijn op deze zaterdagavond. We kijken nog naar de NK Atletiek, waar die vandaag was. We kijken nog even naar de Tour de France natuurlijk. Maar we kijken vooral naar de tweede helft van Italië tegen Oostenrijk. Wij kijken en u luistert. Jan Vincent, is er gewisseld eigenlijk? Nee, dezelfde 22 spelers staan op het veld. Dus nog geen Manuel Locatelli. De loper op het middenveld. De man, Fons, die zei het al, die zorgt met loopacties voor dreiging vanaf het middenveld. Die zit er nog niet in. Het is wel een voorzet nu op Insigne. Dreiging, de eerste dreiging van de tweede helft. Komt van Italië. Berardi met de harde lage voorzet. Wordt uitverdedigd door Dragovic. Maar het is dus nog even wachten op Locatelli. Roberto Mancini, de bondscoach van Italië, houdt vast aan zijn middenveld met Verratti, Jorginho en Barella. Die alle drie graag de bal willen hebben en zelf weinig loopacties maken. Verratti is nu wel in balbezit. Geeft hem aan Berardi. Berardi aan de rechterkant. Die trekt naar binnen toe. Geeft hem mee aan Immobile. Die kan schieten op de rand van het strafschopgebied. Immobile, Immobile. Wow, schot geblokt door Hinteregger. Een aanvallend begin in ieder geval van de tweede helft van Italië. Waar Bonucci nu de bal opvangt. Oh, dat doet hij niet goed, want hij stuurt de onbedoeld Arnautovic de diepte in. Acerbi staat daar ook nog. Bonucci herstelt zich. Arnautovic die zoekt naar het schot in het strafschopgebied. Arnautovic die kapt de man uit. Legt hem dan terug. Oh nee, hij legt hem niet terug. Hij gaat zelf schieten. Terwijl hij hem beter af had kunnen leggen naar de man achter. En Baumgartner die stond helemaal vogeltje vrij op de rand van het strafschopgebied. Die vraagt ook om die bal. Maar hij krijgt hem niet. Het was even een zeldzaam foutje van Bonucci. Die Arnautovic daarmee lanceerde als het ware. Hij kon nog wel het gaatje dichtlopen, maar uiteindelijk is Arnautovic natuurlijk een linkmichel. Die draait zichzelf vrij. Dan had hij het overzicht net even iets beter moeten bewaren. Hij verontschuldigt zich ook uiteindelijk dat hij de bal niet geeft. Franco Foda, de bondscoach, oh, die grijpt ook naar het hoofd. Het zijn de spaarzame kansen waar Oostenrijk het van moet hebben. Het is nu een overtreding van een Italiaan op de rand van het eigen strafschopgebied. Italië probeert het voetballend op te lossen. Oostenrijk zet daar hoog druk en dan wordt er een overtreding gemaakt. En scheidsrechter Taylor geeft dan een vrije trap op een mooie plek hoor voor de Oostenrijkers. Italië is het daar niet mee eens. Het is Jorginho die het blok zet tegen Slager. Dan wordt Jorginho onderuit gelopen. Pakt hij de bal vast met de hand. Ja, dan wordt er gefloten wellicht ook voor Hens. Of is het een overtreding uiteindelijk op Baumgartner? Nou, hoe dan ook. Het gebeurt op nagenoeg dezelfde plek. En dan krijgt Oostenrijk dus een vrije trap op een hele fijne plek. Ook een gele kaart zelfs. Volgens mij voor Acerbi, als ik het goed zie. Dan is het voor de overtreding op Baumgartner dat er voor gefloten is. Nee, Di Lorenzo is het. Die maakte die overtreding. Giovanni Di Lorenzo. Die krijgt de tweede gele kaart van deze wedstrijd. In de eerste helft kreeg Arnautovic al na een minuut een gele kaart voor een overtreding. Maar het wachten is nu natuurlijk op die vrije trap. Alaba, die heeft wel zin in deze bal. Die legt hem klaar. Met zijn linker zou hij het kunnen doen. Maar ook Sabitzer heeft natuurlijk een hele goede trap bij de Oostenrijkers. Alaba van Bayern en Sabitzer van Leipzig. Twee ploegen die streden om het Duitse landskampioenschap. Uiteindelijk won Bayern dat, won Alaba dat. Eens kijken of de verhouding ook zo zijn dat Alaba deze vrije trap gaat nemen of dat het Sabitzer is. Eerst moet de muur van Italië maar eens op afstand zijn. Ook Nicolo Barella heeft waarschijnlijk voor protesteren een gele kaart gekregen. Begrijpt het zelf niet dat hij nu ook op de bond gaat. Maar ja. Uiteindelijk verdwijnt hij wel in het boekje van Taylor. En dan moeten de Italianen afstand nemen. Wellicht dat Barella dat niet snel genoeg deed. Ik heb niet gezien wat de aanleiding voor die gele kaart was. Maar hij baalt ervan. Want ook hij moet nu op zijn tellen gaan passen. Nicolo Barella. Donnarumma, de keeper van Italië, zet de muur neer. De muur moet op de juiste afstand. Achter het spuitbusje. Het spuitbusje is er een lijn getrokken door de scheidsrechter. Daarachter moeten die mensen van Italië dan gaan staan. Ja, het is echt een fijne plek hoor. Dit is een echt een moment voor Oostenrijk om de Italianen het vuur aan de schenen te leggen. Met Alaba. Die heeft lang de tijd om zich te concentreren. Want het duurt lang voordat die muur op de goede afstand staat. Alaba en Sabitzer staan bij die bal. Ik denk dat het Alaba is, want die maakt de meeste aanstalten. De Italianen zijn in de meerderheid op de tribune. Die zijn allemaal aan het boer roepen. Alaba krijgt nu het sein dat hij mag schieten. Of is het Sabitzer? Alaba doet het over. Nou, dan heb je een hele mooie apotheose, maar uiteindelijk geen doelpunt. Balen voor de Oostenrijkse supporters op de tribune. Want zij weten ook, zoveel kansen krijgen we niet. En dit zijn hele goede momenten. Alaba heeft een goede trap, maar hij heeft net te hoog. Die bal daalt niet snel genoeg. En dus blijft het 0-0 bij Italië-Oostenrijk. Volgens Ulek, dit is er ook een moment wat wel een beetje de onrust van Italië illustreert, hè? Ja, dat klopt. Want dit zijn echt wel kansen natuurlijk, hè. Afstand ideaal voor een linkspoot. Ja, niet goed genomen. Alaba die hem niet goed raakt, waardoor hij overgaat. Maar ja, wat opvalt is, zou dan toch ook Mancini hier nu denken aan zo'n knock-out systeem? Dat hij toch onrustig is? Want Italië is niet zichzelf vanavond. En wat opvalt is ook het middenveld. Dezelfde types allemaal, hè, weinig diepte. En ja, dan gebeurt er ook wat betreft het creëren te weinig. En je bedoelt daarmee, zou die ook onrustig worden, dat hij toch meer op de zekerheid speelt, ook met het type mensen, dan zeg maar dat gedurfde voetbal waar Italië zo geroemd op is? Ja, dat klopt. En lijkt het wel op. Want ik vind dit toch een minder, laat ik het woord enthousiast gebruiken dan. In de zin van mensen die 16 induiken, die daar komen met loopacties. Ik vind het nu wat meer behoudend aan de bal. Waardoor het ook wat voorspelbaar, hebben we het woord al laten vallen, voorspelbaar wordt. Waardoor je toch niet het Italië ziet van de poolfase. En in de poolfase kun je toch een foutje veroorloven. Het is niet gelijk dat je dan knock-out gaat. Maar die angst, zeg maar de angst om te verliezen, is soms zo groot, hè? Een trainer, Cruijff was misschien in extremo, maar een trainer straalt het ook wel een beetje uit wat je wel of niet wil daarmee. Hè? Nou ja, misschien wel toch. We hadden het al over wel of geen. Natuurlijk Verratti vandaag aan de aftrap. Nou ja, die werd dan toch opgesteld. En ja, dan mis je dus wel bepaalde kwaliteit op zo'n middenveld. Ja, en wat je zegt, Cruijff, daar heb ik ook alleen maar mooie herinneringen aan. En dat was alleen maar altijd aanvallend voetbal. En maakt het niet uit waar. Nee, het maakt niet uit waar en in welke situatie. Fantastisch was dat. We gaan het toch weer even over wielrennen hebben met jou goed vinden. Want het had de dag moeten worden van Mathieu van der Poel. Althans, dat dachten heel veel Nederlanders. Wie zou hem van het geel af kunnen houden, dachten sommigen al. Nou, het liep natuurlijk allemaal anders. In een rit die overigens ontsierd werd door massale valpartijen. Stond overigens wel een Nederlander op het podium vandaag. Ieder Schelling, want die werd beloond voor zijn aanvalslust. En kreeg de bollentrui aangemeten. De favoriet en de verrassing belicht in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is met tromgeroffel en hoorngeschal dat de Tour en route gaat vanuit Brest. De hele wielerwereld neergestreken in Bretagne. En dus ook deze dame die wielershirts van alle ploegen verkoopt. Maar waar zijn nou die Alpecin-shirts? Alpecin heeft jammer genoeg niet kunnen leveren. Oh jee, dat is wel een ding natuurlijk. Want Mathieu van der Poel. Hè? Ja, ik weet het, maar ik had ze graag gehad. We hebben alleen een bidon van Alpecin Phoenix. Maar ja, dat is dan ook al iets. Hè? Hoe kijkt u eigenlijk naar Van der Poel? Want ja, hij is ook een beetje Belg, toch? Ja, voor ons is hij helemaal Belg. Oh ja? Ja. We zeggen altijd, dat is niet echt een Nederlander, dat is een Belg. Dus zou het toch ook een beetje Belgisch succes zijn als hij nou het geel pakt? Ja, tuurlijk. Ja, en heel veel Belgen zijn echt, ik zou niet zeggen verliefd, maar toch... Omdat hij ook zo sympathiek is. Hij is ook gewoon. Hè. Hij heeft geen sterallures. Hij heeft iets zo... De jongen van naast de deur. Oké, dus het is een held van de Belgen, Mathieu van der Poel. Maar ik ben even doorgelopen naar de start waar de ploegen moeten intekenen. En het wachten is op de Alpecin ploeg. kom ik ook een meneer tegen uit Nederland met een VDP-pet, uiteraard. Ik kan zich eigenlijk focussen op doelen. En vandaag is een doel. We hebben veel, verwachten er veel van. En het mooie is wel dat je ziet dat hij een beetje uitgroeit. Niet alleen maar tot een Nederlands held, maar hier in die Tour de France een soort van wielerheld, hè, mondiaal. Door zijn strijdlust, door zijn aanvalslust, van de mensen van hem houden. L'ovation de Brest voor Mathieu van der Poel. En je voelt al een beetje zo'n spanning bij dat publiek. Iedereen denkt, kunnen we hem even zien? Ja, ook bij de Fransen. Fenomeen. Die Mathieu van der Poel een groot renner vinden. En natuurlijk de kleinzoon van. Par rapport déjà à son grand-père, son père. Maar zegt deze man een groot fan. Het is natuurlijk niet zo dat je alleen maar naar dat verleden moet kijken. Het is gewoon ook echt een unieke renner. Non, il a vraiment la classe autant exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. En dan te bedenken dat hij dus vandaag het geel zou kunnen pakken. Het geel dat zijn grootvader nooit gedragen heeft. Voor zijn grand-père, voor Raymond Poulidor, dat serait magnifique. Même voor nous, voor les Français, dat serait superbe. C'est l'histoire du cyclisme, complètement. En weg is het peloton, weg uit Brest. Ja, houden we ons de hele tijd bezig met Mathieu van der Poel en of hij wel of niet het geel gaat pakken, moeten we op heel iemand anders gaan letten. Ide Schelling, hè? Wij komen allebei uit Den Haag en hij ook. En hij kent hem ook persoonlijk. Toen hij nog junior was, was ik al amateur. En toen hebben we wat trainingscoursen samen gereden. Oh, nou, dan kunt u wel vertellen. Wat is het voor jongen? Het is een hele jongen die eigenlijk helemaal niet zo binnen het wielermilieu past. Heel niet standaard, zeg maar. Niet altijd bezig is geweest om coureur te worden. Maar eigenlijk ook met zijn talent altijd overal boven kan drijven. En nu het gewoon geweldig goed doet in de Bora-ploeg. En ik denk dat we nog veel mooie dingen van hem gaan zien. Ja, u zegt, hij past eigenlijk helemaal niet zo in dat milieu. Want wat is zijn achtergrond dan? Nou, hij heeft altijd wel gewielrend hoor, maar niet altijd als klein jongetje altijd de droom gehad om wielrenner te worden. Dat is eigenlijk meer een beetje wat ik bedoel. Meestal zie je toch dat jongens van een heel klein af aan al wielrenner willen worden. En dat heeft hij helemaal niet gehad. Hij vond het altijd leuk. En op een gegeven moment had hij in de gaten dat hij er toch ook wel een boterham mee kon verdienen. Dat het zijn beroep kon worden, zoals hij dat zelf altijd zegt. En toen is hij dat gaan doen. En dat is wel gaaf dat dat ook kan. Trots op zijn Haagse roots, hè, geloof ik? Ja, hij is onwijs trots op zijn Haagse roots. Hij rijdt elke dag door de stad heen naar buiten toe en dan gaat hij trainen. Meestal door de duintjes heen, zoals hij dat zelf altijd zegt. Dus nee, absoluut leuk. Echt heel gaaf. Maar Ida uit Den Haag gaat nou ineens een gooi doen naar de bollentrui. Ja, volgens mij heeft hij hem al te pakken nu. Want volgens mij is dit de laatste puntjes. En op de hierboven zal hij niet meedoen. Maar volgens mij is hij niet meer in te halen nu. Dus dat zou leuk zijn voor morgen. Ja, met een vleugje Haagse bluff ook nog, geloof ik, dat hij het gedaan heeft, hè? Nou, een vleugje. Ik denk wel een grote schot. Hij nam de hele boel in de maling. Ja, nou, hij heeft het goed gedaan. Heel gaaf. En helemaal leuk dat wij hier zijn natuurlijk. Dus, En dan is daar die valpartij. De schrik. Zo, maar er lagen gewoon 150 man. En de verontwaardiging op die vrouw met het bord. Maar wat bezielt zo'n vrouw, hè? Die moeten zich oppakken en gewoon... En de onzekerheid. Ik wil nou niet zo finistisch zijn, maar heb je van de Poel gezien? En dan in de laatste kilometers gaat het weer mis. Attention, chute, une terrible chute. En vieren de Fransen uiteindelijk feest niet voor Van der Poel, maar voor een echte landgenoot. Maar Den Haag heeft de bollen. Buiten is binnen, ja. Ah, ja. Eerst de Hagenaar in het... Ja, Michael heeft hem niet in de Tour gehad, hè? Nee. Ide Schelling! Regardez le sourire! Ide Schelling was dit. De organisatie van de Tour, overigens, hoorde het over die valpartij. Die gaat een klacht indienen tegen de toeschouwer die vanmiddag een massale valpartij in het peloton veroorzaakte. Duitse wielrenner Tony Martin van Jumbo-Visma reed dus tegen een vrouw aan die met een breed kartonnen bord in haar handen op de weg stond. Ze stond haar opa en oma te groeten. Vervolgens lag het halve peloton op het asfalt en de Spaanse wielrenner Marc Soler heeft daarbij, bleek achteraf, breuken opgelopen in de beide armen. Soler gaat morgen niet meer van start. Dat geldt ook voor Jascha Suterlin, de Duitser van Team DSM. De Litouwer Konovalovas van Groupama Française des Jeux en de Fransman Cyril Lemoyne. De Zwitser Mark Hirschi uit de Emirates-ploeg van Pogacar liep een ontwrichte schouder op. De teamleiding beslist morgen of hij de Tour kan vervolgen. En viervoudig toerwinnaar Chris Froome liet scans maken van een pijnlijke heup om te kijken of hij iets heeft gebroken. Kan het allemaal rustig vertellen, Jan Vincent? Want jij zit niet op mijn oor te toeteren van ik heb je iets heel bijzonders te vertellen. Maar je bent wel aan de beurt nu. Oké, nou, dat is mooi. Dankjewel. We spelen een uur op Wembley. Italië-Oostenrijk nog altijd 0-0. Italië, ja, wordt wel wat sterker. Maar ja, echte grote kansen. Nee, niet gezien. Het was een counter van Italië die een hoekschop inluidde. Bonucci kopte over. Ja, ik noem het dan misschien een halve kans was het. Want het was niet echt heel gevaarlijk. Die bal ging hoog. hoog over. Maar Oostenrijk houdt voorlopig goed stand. Zonder dat het ook zelf heel gevaarlijk is. De statistici komen met het bericht dat Italië inmiddels al 1100 minuten zonder tegendoelpunt is. Ja, dan is natuurlijk de vraag wie was de laatste die scoorde tegen Italië. Nou, dan maak ik er even een quizvraag van. Het was een Nederlander. Mogen jullie even over nadenken in de studio. Welke Nederlander maakte de laatste goal die Italië moest Donny incasseren? Donny van de Beek. Oh, kijk, daar is het hele snelle antwoord al. Scherp, Alfons, dankjewel. Donny van de Beek, inderdaad, die was de laatste die scoorde tegen Italië. Italië nu dus al 11 wedstrijden op rij geen tegendoelpunt. Het record, het wereldrecord zelf, heb ik me laten vertellen, staat op 12 wedstrijden zonder tegendoelpunt. Ja. Als je het gaat over internationaal voetbal. En dat is ook in handen van Italië. Dat is in handen van Dino Zoff, legendarische keeper tussen 72 en 74. Hield hij 12 keer op rij de nul. Italië staat nu dus op 11 keer op rij de nul. Maar ja, het gaat wel omdat je een doelpunt maakt ook. Nog altijd geen teken van leven van Locatelli ook. Ik heb hem al wel een beetje zien warm lopen. Maar nou, Locatelli mag voorlopig nog even wachten op een eventuele invalbeurt. Want Mancini houdt vast aan dezelfde elf als waar hij ook mee begon. Met onder andere Verratti. Die nu met een hakje probeert Insigne te bereiken. Lukt hem niet. Leiner zit ertussen namens Oostenrijk. Wel een ingooi voor Verratti. Die krijgt een schop van Schlager. Maar de bal wordt gespeeld, zegt de scheidsrechter. En dus kan Oostenrijk komen met Sabitzer. Schot van richting veranderd. Gaat net naast het doel van Donnarumma. Ja, het zal je gebeuren, zeggen als Italië. Dat zo'n bal er Pardoes invalt. Zo'n van richting veranderd schot van Sabitzer. Weer een waarschuwing dus aan het adres van de Italianen. Via Bonucci is het dat de bal karamboleert. Donnarumma kan er niet meer bij. Maar ziet ook tot zijn opluchting dat de bal naast het doel gaat. Wel een hoekschop natuurlijk voor Oostenrijk. Ja, Franco Foda, die denkt ook, dit zal toch een keer lukken, zegt zo'n afstandsschot dat binnenvalt. En dat we hier stiekem op een 1-0 voorsprong komen. Nu is het wel de hoekschop. Alaba, die neemt hem. Alaba zet hem voor bij de tweede paal op. Donnarumma bokst hem weg. Is het Schlager die hem nog een keer inbrengt. Moet er verdedigd worden door Italië. Doen ze goed. Schlager met het schot van afstand valt voor de voeten van Arnautovic. In de handen van Donnarumma. Weer een kans dus voor Oostenrijk. Het schot is niet hard genoeg van Arnautovic. Maar dit zijn wel momenten dat ze toch even bibberen daarachterin bij de Italianen. Ze geven niet veel weg, maar ja, dit zijn echt van die ballen. Als ze goed vallen, dan kan het gevaarlijk worden. Nu een tegenstoot. Immobile diep gestuurd. Even een snelle fase nu in deze wedstrijd. De bal kan niet worden belopen door Immobile. Bachmann, de keeper van Oostenrijk, zit ertussen. En dan is het weer even rustig. Maar zo golft het spel nu even op en neer na 62 minuten bij Italië-Oostenrijk. Bij die 0-0 tussenstand waar Leiner nu de bal meegeeft aan Schlager. Maar Acerbi verdedigt goed. Achterin bij de Italianen kan de bal niet binnenhouden. En dan staan er twee mensen klaar om in te vallen. En daar is hij dan, Locatelli. Hij krijgt nog even instructies. En ook Matteo Pessina, de man van Atalanta Bergamo, staat klaar. Dus ze krijgen zo dadelijk een dubbele wissel aan de kant van de Italianen. Maar eerst nog even kijken wat Oostenrijk met deze bal doet. Leimer, de rechtshalf, speelt hem terug naar Leiner. Dat is de rechtsback. Die spelen daar Leiner en Leimer. Ja, dat is toch verwarrend voor een commentator. Die twee mannen daar aan de rechterkant van Oostenrijk. Maar voorlopig gaat het goed. Het is Dragovic. Speelt de bal, centrale verdediger. In de voeten van Leiner. Leiner terug naar Dragovic. En zo is het Oostenrijk dat eventjes het balbezit houdt. Dragovic zet het op een lopen. Levert dan in. Dit is een counterkans voor Italië. Want ze zijn er snel uit nu met Berardi. Ook Immobile en Insigne. Maar Berardi duurt wat te lang. Hinteregger komt ertussen. Bal wel opgevangen door Barella. Die brengt hem nog een keer in. Insigne nu. Insigne wordt onderuit gelopen. Nee, weer niet. Geen overtreding. Dus kan Oostenrijk daarmee vandoor met Alaba. Baumgartner gaat de diepte in. Baumgart krijgt de bal ook. Moet even inhouden omdat hij hem in zijn voeten krijgt gespeeld. Nu Grilic is het. Die geeft de bal mee aan Leiner. Leiner nu op de helft van Italië. Italië weer met genoeg mensen achter de bal om het tempo uit deze aanval te halen. Met Leiner brengt de bal nu in het strafschopgebied richting Alaba. Die kan koppen. Alaba, Arnautovic, doelpunt. Ja, hij gaat erin. Oostenrijk komt op 1-0 via Marco Arnautovic. Daar is dan zijn moment. Het is een aanval via Leiner. Komt de bal bij Alaba. Die kopt de bal door. Arnautovic is volledig over het hoofd gezien door de verdediging van Italië. En een balende Donnarumma, want Marco Arnautovic brengt Oostenrijk op een 1-0 voorsprong. Een beetje tegen de verhouding in, maar het was toch de laatste minuten wel een beetje ook wachten op een moment van Oostenrijk. Ze kwamen er al dichtbij in de buurt. Natuurlijk moet de VAR nog even naar kijken naar dit doelpunt. Maar het lijkt er toch op dat Marco Arnautovic Oostenrijk op een 1-0 voorsprong komt tegen de Italianen. Nog een keer kijken, is er sprake van buitenspel? Nou, in eerste instantie niet. Alaba, die kopt die bal. Oeh, dit zou nog wel eens afgekeurd kunnen worden, want hij staat heel scherp hoor. Arnautovic, die kopt die bal via de onderkant van de lat binnen. En de Italianen, die hopen nu op medewerking van de VAR. Dat is Stuart Edwall. Die wordt ook geassisteerd door een Nederlander, Paul van Boekel. Die is vandaag de derde assistent VAR. Ja, echt waar, hij bestaat, een derde assistent VAR. Maar er wordt nu gekeken of het buitenspel is nou, van dit doelpunt. Arnautovic, heel beheerst binnengekopt trouwens hoor, via de onderkant van de lat. Donnarumma, geen schijn van kans. Maar is er sprake van buitenspel als Alaba die bal doorkopt naar Arnautovic? De vreugde natuurlijk ontzettend groot op de tribune. Maar ja, de scheidsrechter heeft nog altijd niet gezegd dat dit een echt doelpunt is. De goal wordt gecontroleerd en ik denk dat die net een paar centimeter te scherp staat. Maar ja, ik heb geen buitenspeltechnologie hier in dit mooie hokje in de studio in Hilversum. Dat moeten de mensen toch doen die daarvoor opgeleid zijn om de lijnen te trekken. Arnautovic in discussie met Immobile, de twee spitsen. Arnautovic, joh, ik denk dat hij bijna al baalt. Want als die goal wordt goedgekeurd, ja, of wordt afgekeurd, oh, dan is de teleurstelling ontzettend groot bij Oostenrijk. Want dan gaat het doelpunt van Arnautovic niet door. Ja, dit is toch wel spannend. Het spel ligt dus al eventjes stil. Anderhalve minuut na het gejuich en de explosie van vreugde bij Oostenrijk kijkt iedereen nu met vragende blik naar Anthony Taylor. Hij kijkt, afgekeurd. Hij staat buitenspel. Oh, oh, oh. Wat balen voor Marco Arnautovic. Het is geen doelpunt. Italië-Oostenrijk blijft voorlopig 0-0. En Fons Groenendijk hier nog altijd in de studio aanwezig. Dit zal opluchting geven in Italië. Maar het zat er ook een heel klein beetje aan te komen. Hè? Ja, zeker. Zo'n moment komt natuurlijk steeds dichterbij. En de Italië, ja, de Italianen zijn raken. Ze lijken wel een beetje in paniek te raken gewoon deze wedstrijd. Toch omdat dat dreigende zwaard erboven hangt. En dat zie je gewoon in dat spel terug. Ze spelen niet zo vrij als in die pool. En dat doelpunt, ja, is natuurlijk al een gigantische waarschuwing. Ja. Waarbij ze heel, heel goed wegkomen, hoor. Want dit was echt maar, nou ja... Ja, het was weer schoenmaat 48, zoals... Ja. Ja, dat zei je laatst... Ja. De Belgische spits, hè, Lukaku, zei ik had helaas mijn grote schoenen aan. Daarom stond ik buitenspel, zei hij. Ja, het is vaak zo, het is bijna niet te zien. En hij kopt hem fantastisch binnen werkelijk. Want ja, dat was niet eens zo makkelijk. En dan heb je dat feest al gevierd. En dan 3 minuten later gaat het niet door. Nou heb jij je gewenste wissel te pakken. We zitten ook al een minuutje of 70. Hè? Dat is toch wel Locatelli voor Verratti. Maar in je eentje zo'n wedstrijd omkeren is ook niet eenvoudig. Hè? In een nee, elftal wat nu echt, wat jij zelf zegt, lichtelijk aan het panikeren is. Ja, en kijk, het is altijd makkelijk hoor als je hier zit. Ik ben ook coach. En ik heb ook die keuzes wel eens gemaakt. En achteraf komen mensen dan van, ja, je had dit of zus of zo moeten doen. Maar je maakt keuzes op en je staat erachter. Maar ik vind het wel... Het zijn wel gekke keuzes geweest van Mancini in dat opzicht. Volgens mij was dat... Hij heeft gekozen voor status. En Verratti heeft natuurlijk echt een grote naam ook. En ja, op de een of andere manier... Dat deed hij ook wel eens bij City, volgens mij was dat in Engeland. Dat hij koos, dat werd hem wel eens verweten voor status. Maar je moet in feite een jongen die in een bloedvorm is... Zoals Locatelli dat bewees met die twee goals... Ja, die moet je natuurlijk wel laten staan. Want ja, beter krijg je hem niet in vorm. Maar is voetbal in dat opzicht, zegt deze buitenstaander, ook wel een beetje klassieke sport? Waar status wel erg veel krijgt toegedicht. Ook het verleden van spelers. Ja, misschien wel. En dat bewijs wordt hier wel geleverd. Want je kan mij alles wijsmaken, maar er zit 70 minuten lang zit er geen enkele balans in het middenveld. Ze zijn niet complementair. Het is allemaal in de bal. Ze willen alle drie de bal hebben. Ik zie dan geen middenveld wat op elkaar is afgestemd. En ja, dat is wel wat in het moderne voetbal wordt gevraagd. Nou, wij gaan kijken hoe het vervolgt. We gaan eerst nog even naar de atletiek. Want Jorinde van Klinken, zult u zeggen, Jorinde van Klinken... Ja, de vriend en vijand verrassen ze door een discus over 70 meter weg te werpen. Verder dan 70 meter, 70-22, werd in één keer aanvoerster van de wereldranglijst in dit Olympisch jaar. Leverde haar prestatie bij collegewedstrijden in de Verenigde Staten. En bij de Nederlandse kampioenschappen stond ze vandaag weer eens in eigen land aan de start. En aan Floor van Horen vertelde van Klinken wat er inmiddels allemaal met haar is gebeurd. Ja, nou, het grootste wat met mij is gebeurd is dat ik een keuze heb gemaakt om naar het buitenland te verhuizen die enorm goed is uitgepakt. ik denk dat dat een beetje de samenvatting is van afgelopen half jaar. En als je het wat uitgebreider vertelt, want waarom lukt het daar wel en lukt het hier niet? Nou, ik heb dit al in andere interviews volgens mij ook gezegd, maar elke dag ben ik eigenlijk weer onder de indruk van mijn coach in Amerika. En ik ben er ook heilig van overtuigd dat hij gewoon het grootste aandeel is in dit succes wat ik nu heb. Want hij heeft gewoon echt een paar technische veranderingen met mij doorgevoerd, zowel in kogel en discus. En met discus komt het er dan dus eigenlijk na 5 maanden al uit, wat echt bizar snel is voor een nieuwe trainer. En ja, met kogel heb ik er alle vertrouwen dat het ook dit of volgend jaar grote afstanden gaan volgen. Maar doe je jezelf nu niet kort? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij, dat ik zonder hem deze afstanden echt niet had geworpen. Nee, maar een goede timmerman is niks zonder hamer. Ja, goed. Kijk, ik heb natuurlijk die fysieke kwaliteiten. En hij haalt eruit wat erin zit. Dat, zo zie ik het op dit moment. Heeft hij vanaf het begin gezien dat dat erin zat bij jou? Ja, dat wel, ja. Ja. Hij was direct wel heel erg onder de indruk van de potentie die hij zag. En wat heeft hij toen aan jou verteld, toen jullie begonnen? Ja, dat hij eigenlijk gewoon een visie heeft van dit moeten we eerst doen, dat daarna, dat daarna en dat daarna om heel ver te kunnen gaan werpen. Dus we zijn eigenlijk dat plan gewoon gaan uitvoeren. Dus dat was eigenlijk heel duidelijk vanaf het moment dat ik daar kwam, dat hij gewoon zag wat er moest gebeuren. Dat we dat samen zijn gaan uitvoeren. Heb jij vanaf het begin dan ook dat geloof in gehad dat dat ging gebeuren? Ja. Ja, zeker. En heb je ook vanaf het begin geweten van ik ben vlak voor de Spelen de lijstaanvoerder van de wereldranglijst? Nee. Dat is iets wat ik tot op de minuut voordat ik het wierp nooit zou hebben geloofd. 70 meter, dat is ja, voor iedereen die niet discuswerpers is, dat is echt van een andere orde gewoon. Dat is echt, ik denk dat ik dat zelf echt nooit ga beseffen. Gewoon echt beseffen van, ik heb 70 meter gegooid. Dat gaat denk ik nooit gebeuren. Dus dat geeft gewoon aan dat het echt iets is wat gewoon ja, zo onverwachts was en zo bizar goed, dat ik dat echt nooit had zien aankomen. Maar zie je het ook niet aankomen in trainingen dan? Nou, op een gegeven moment wierp ik wel eigenlijk alles over de 60. Dus dat is wel echt een heel goed teken. Want in wedstrijden werp ik altijd verder. Dus ja, dan weet je wel van nou, de Olympische limiet, die is wel nu elk moment is dat aan de orde. Maar ja, 70 meter. Ik had ook hele goede wind erbij. Hè, dus dat werp je ook niet dagelijks. Maar ja, die verre afstanden, dat zag ik inderdaad wel aankomen in training. Ja, je zei net al van, het is wel een lang seizoen nu aan het worden. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk compleet tegenovergesteld van hoe het hier in Nederland ervoor staat. Vorig jaar waren hier wedstrijden en daar in Amerika toen eigenlijk niks. En nu zijn er hier nauwelijks wedstrijden. En in Amerika heb ik bijna elke week wel een wedstrijd gehad. Dus ja, dat is altijd wel ja, mentaal even een uitdaging om richting het einde van het seizoen scherp te blijven en gretig te blijven om ja, verre worpen af te leveren. Je moet nog een maandje scherp blijven. Ja. Ja, dat is de bedoeling. Gaat dat lukken? Nou, dat gaan we, daar gaan we gewoon voor zorgen. Jorinde van Klink, onthoud die naam dus bij discuswerpen straks. Maar welke naam moeten we gaan onthouden na Italië-Oostenrijk? Tot nu toe nog geen één naam, Jan Vincent. Nee, het staat nog altijd 0-0 met nog ruim een kwartier officieel te gaan. Oostenrijk houdt dus voorlopig stand en was dus heel dicht bij die openingstreffer van Arnautovic. Die werd afgekeurd. Nu een vrije trap van Alaba. Hinteregger kopt. Bal bij de tweede paal. Wordt dan overtreding begaan of niet? Oostenrijk gaat naar de scheidsrechter toe. Wil een strafschop. En wat doet hij? Hij geeft een hoekschop voorlopig. Liner. Maar goed, ook hier zal de VAR weer naar kijken. De Oostenrijkers die zeggen, ja, hier wordt duidelijk een overtreding gemaakt op Liner. En dan zouden wij een penalty hier moeten krijgen. Het zou dan ook nog wel eens buitenspel kunnen zijn hoor. Voordat ze allemaal juichen. Want Hinteregger raakt die bal. Liner staat te ver. Die wordt wel met een arm tegengehouden door Pessina. Dat is een van de twee invallers aan de kant van Italië. Want Locatelli en Pessina zijn erin gekomen voor Verratti en Barella. Maar wat gaat de VAR hiermee doen? De Oostenrijk natuurlijk schreeuwen moord en brand. Willen een penalty in dit geval. De scheidsrechter heeft contact met Stuart Atwell, de VAR van dienst. Anthony Taylor overlegt de scheidsrechter met de videoscheidsrechter. En hij geeft uiteindelijk een hoekschop, denk ik. Tenminste, hij fluit nu een keer. Er is niks aan de hand, geen penalty. Pessina kan opgelucht ademhalen, de middenvelder van Italië. Of is er nog geen besluit genomen? Is er nog steeds contact? Nou, afwachten dus. De VAR toch al twee keer nu een moment van beslissing waar Italië weer met de billen moet knijpen. Eerst dus bij die goal van Arnautovic. Die werd afgekeurd voor een paar centimeter buitenspel. En nu de vraag, krijgt Oostenrijk een penalty? Er is angstvallig, het is angstvallig stil op het veld. Ze kijken allemaal naar de scheidsrechter. Acerbi komt zich nog een keer melden. Wat is er aan de hand? Buitenspel. Nou ja, dat meende ik al te zien, of niet? Ja, hij heeft goed gezien hoor, buitenspel. Ja, ja toch? Ja, hij buitenspel. Hij doet, ja. Doet een arm in de lucht. Het is al buitenspel bij de vrije trap trouwens van Alaba. Hinteregger staat al te diep. Die kopt die bal dan door naar Leiner. Die staat ook buitenspel. En dan doet het er allemaal niet meer toe, die overtreding van Pessina die gemaakt wordt. Want hij was echt wel met een arm om de nek bezig. Maar het telt allemaal niet. Zo blijft het 0-0 bij Italië-Oostenrijk. Kwartier te gaan nog. Ja, en we hebben al een schotje gezien van Locatelli, die nieuwe man. Hij schoot hem naast. En ook Insigne, een minuut later, kreeg toch een goede kans. Hij ging daar een beetje laconiek mee om, vond ik, in het strafschopgebied. Hij schoot hem ver, of ja, ver, in ieder geval over en naast. In kansrijke positie, Insigne. Italië nu weer in balbezit. Met Jorginho op het middenveld. Speelt hem terug naar Bonucci. Bonucci levert hem in bij Acerbi. En Acerbi die steekt de middenlijn dan over. Locatelli die komt hem halen. Locatelli, is dat dan de man die het moet gaan doen? Op het middenveld bij Italië. Krijgt opnieuw de bal. Speelt hem terug naar Bonucci. Dan kan Oostenrijk weer een beetje opschuiven. Weer een beetje van de eigen helft afkomen. Maar dat durven ze toch ook niet echt. Alleen Arnautovic zet druk daar. Alleen voorin. Ja, dan verover je die bal natuurlijk nooit. Bal gaat over de zijlijn. Italië mag ingooien. Di Lorenzo gaat dat doen. Di Lorenzo, die, hier zien we nog een keer de bevestiging. Dat het buitenspel was voor Leiner. En dat wat daarna gebeurde allemaal niet meer telde. De ingooien is voor Italië. Di Lorenzo die staat klaar. Geeft hem aan Berardi, denk ik. Die kopt de bal door. Maar niet bij een medespeler. Immobile gaat druk zetten op doelman Bachmann. Die geeft direct de lange bal. Levert hem in daarmee. Want Italië heeft genoeg mensen op de eigen helft staan om die bal te onderscheppen. En weer op te bouwen van achteruit. Er moet iets meer tempo toch in bij Italië. Veel stilstaande mensen. Jorginho op het middenveld piept zich nu aan bij Bonucci. Die geeft hem maar een keer de lange bal. Wat opportunistischer. Richting Immobile bijvoorbeeld. Die heeft eigenlijk nog geen uitgespeelde kans gehad. Het enige moment van hem in deze wedstrijd was die bal op de kruising in de eerste helft. Een schot wat hij zelf creëerde, een schot van afstand. Maar geen uitgespeelde mogelijkheden van de Italianen. Waar Spinazzola nu baalt dat hij de bal niet goed kan verwerken. Leiner mag ingooien namens Oostenrijk. Die neemt daar zijn tijd voor. Wacht tot er wat beweging komt. Die komt er bij Arnautovic. Die wordt eenvoudig opzij gezet door Locatelli. Locatelli mag gaan ingooien. Het spel ligt even stil. Het is een beetje rommelig nu in deze fase. 13 minuten nog te gaan. Plus wat blessuretijd. Italië-Oostenrijk in de achtste finale van het EK. Nog altijd 0-0. Ja, Fons Groenendijk, we wisten het zo zeker. Dit was de achtste finale, die het duidelijkst misschien. En dan toch allemaal dit. En ja, Italië, het is billen knijpen, hè, voor ze. Het is... Nou ja, we hadden het er wel over natuurlijk. Dat er altijd zo'n wedstrijd tussen kan zitten. En dat het dan misschien wel vanavond is. En ja, het is nog steeds... kan echt twee kanten opvallen. Want ook Oostenrijk is een paar keer dichtbij geweest nu. En dat hebben we ook een periode niet gezien. De fitheid van Italië, veel geroemd. Hier zou je denken, zijn minder fit. Maar dit is ook gewoon de zak zand die ze op hun rug hebben, als het ware. Ja, daar lijkt het op. En, er zit toch een bepaalde angst in het spel. De hele avond al zijn ze niet vrij. Dat is echt opvallend. Want dan zie je toch dat het iets totaal anders is, zo'n knock-out wedstrijd. Ik heb Portugal wel eens genoemd. Hè. Dat is een land bij uitstek. Die zijn daar zo verschrikkelijk goed in. In zo'n wedstrijd knock-out fase. En dan doorkomen. Ja, je ziet dat Italië toch met een bepaalde rem erop speelt, lijkt het. Toch is Italië natuurlijk door de jaren heen ook juist geroemd als toernooi voetballend land. Maar dat is met deze generatie wel iets minder, hè? Ja, ze hebben misschien... ik weet niet hoe lang het geleden is dat zij een groot toernooi gewonnen hebben. Maar dat zou ik na moeten kijken. Maar het is volgens mij wel even geleden. Ja, ja, ja, ja. En ze komen nu, juist onder Mancini, komen ze wel weer opzetten. En zitten toch in een goede fase. Als je 30 interlands op rij niet verliest. Het is een knappe serie, maar je ziet er vanavond niks van terug. Nou weet zo'n coach, dat weet je zelf, denk ik, of die zit te kijken... En die voelt als het ware dat hij niet zoveel meer anders kan doen. Hè? Die zit eigenlijk ook een beetje te hopen, denk ik. Ja, hij heeft nu wel twee mensen gebracht, 3 goals. Hè? Want ook de andere invaller had al gescoord. Maar ja, weet je, dat is ook zo. Ook deze coach voelt hij voelt nu net ook met dat moment van ja, is het, had hij hem wel geteld, dan had waarschijnlijk de koffer morgen ook klaargestaan. En ja, dat verwachten ze natuurlijk niet op voorhand voor deze wedstrijd. Jan Vincent, wij komen maar weer eens even bij jouw buurten. Ja, weer een kansje voor Oostenrijk. Die doen me toch wel een paar keer gevaarlijk op in het strafschopgebied van Italië. Ja, ze krijgen nu ook een hoekschop weer. Italië in de verdrukking. 10 minuten nog officieel te gaan. 0-0 Italië-Oostenrijk. Dat hadden toch weinig mensen vooraf verwacht. Maar de Oostenrijkers bieden goed tegenstand. Bij Oostenrijk nog geen wissel gezien. Dat zegt ook wel wat dat dit gewoon de beste 11 van Oostenrijk zijn. Ze hebben nog wel een spits. Kalajdzic bijvoorbeeld op de bank zitten. Maar nu eerst hier kijken naar die corner. Alaba, die geeft hem voor. Vindt geen medespeler. En dan gaat die bal over de achterlijn. Wordt rustig uitverdedigd door Spinazzola. En dan komt er nog een man in bij Italië. Dat is Andrea Belotti. De man van Torino. Ook een doelpuntenmaker. Puur sang. Die zal dan wellicht Immobile komen vervangen. Die niet echt uit de verf is gekomen. Nog een aanvallende wissel. Ja, Italië heeft nog wel wat kwaliteit op de bank zitten. Ik denk zo dat Franco Foda het geloof houdt in de spelers van Oostenrijk. Die nu op het veld staan. Die nu moeten verdedigen. Want Italië via Berardi probeert eruit te komen. Bal gaat over de zijlijn. Is het Di Lorenzo die gaat ingooien. En dan gaan we zo dadelijk kijken voor wie Andrea Belotti in het veld gaat komen bij Italië. Voorlopig laat het de scheidsrechter nog even doorspelen. Is het een ingooi? Komt die bal uit bij Immobile? Nee, niet wel gezocht, niet gevonden. Bal richting de aanval van Oostenrijk, maar er wordt goed verdedigd door Acerbi. Speelt de bal terug naar Donnarumma. Even de rust op de eigen helft. Is het even kijken wie komt die bal ophalen. Pessina volgens mij de nieuwe man. Die kijkt naar Jorginho is het. De man die met Chelsea de Champions League won. Die geeft hem dan mee aan Acerbi. Zijn we weer op de helft van Oostenrijk. Oostenrijk dat weer verdedigende stellingen heeft ingenomen. Wie kijkt nu naar Jorginho. De bal nu naar Insigne. Dat is althans de bedoeling. Maar de bal wordt verdedigd door Liner. Bal weer over de zijlijn. Gaat er dan nu gewisseld worden of niet? Nee, de scheidsrechter zegt doorvoetballen. Insigne geeft het de bal over aan Spinazzola. Spinazzola terug naar Acerbi. We zijn nog altijd op de helft van Oostenrijk. Nu wel een beetje op de middenlijn. Waar Jorginho de bal krijgt aangespeeld. Jorginho, ja, komt de beweging voorin. Onder andere bij Locatelli. Daar wordt nu naar gekeken. Immobile die bereikt Locatelli nu. Nee, het is Pessina. Pessina de bal naar Berardi. Berardi trekt naar binnen toe. Geeft de bal voor. Vindt hij een medespeler? Nee, bal wordt uitverdedigd door Oostenrijk. Wel opgevangen daar. Op de rand van het strafschopgebied weer door de Italianen. Nu is het wel Locatelli. Locatelli kan goed schieten, maar krijgt geen ruimte om te schieten. Gaat wel doorlopen. Nu het strafschopgebied in. Krijgt Italië de bal daar? Nee. Oostenrijk werkt de bal weg. Staan nu wel echt onder druk van de Italianen. Is het Spinazzola aan de linkerkant richting het strafschopgebied in Oostenrijk. Versnelling van Spinazzola. Voorzet bij de tweede paal. Berardi met een omhaal. Oh, hij wil het veel te mooi doen. Misschien kan hij wel niet anders op dat moment. Maar hij kiest ervoor om de bal om een omhaal te doen in die positie. Het is natuurlijk spectaculair als het lukt. Maar ja, nu lijkt het toch een beetje knullig. Die bal gaat over de achterlijn. En dan is de kans verkeken. Je voelde even dat dit het moment was. Ja, hij stond er wel perfect voor om die omhaal te nemen. Maar ja, het is dan toch te mooi. Berardi, het lukt hem niet. En dan kan er gewisseld worden. Het is de nummer 11, Domenico Berardi. Die omhaal was dus zijn laatste actie. Nee, het is Immobile die naar de kant gaat. Die wordt gewisseld. Een spits voor een spits. Dus Andrea Belotti voor de laatste 7 minuten. 0-0 nog bij Italië-Oostenrijk. Hij wisselt veel nu. Oostenrijk wisselt helemaal niet. Hè? Dat is ook opvallend. Hè? Is het kwaliteitsverschil te groot, denk je? Niet ja, dat is zeker opvallend. Want je zou zeggen dat er ook bij Oostenrijk wel een paar zo langs een man doorheen zitten. En dan zou je zeggen, nou, breng wat frisse krachten nog. Maar hij wacht toch. Chiesa komt ook. Nou, dat is de een die gaat op zoek naar een penalty. Hè, die maakt nog wel eens een buitelingetje in de 16. Maar je zou zeggen, met 4-5 nieuwe krachten, fysiek ben je dan in ieder geval in het voordeel. Ja. Ja, ik vind het toch opvallend dat hij diezelfde elf zo lang blijft laat staan. Misschien dat hij al uitgaat van een verlenging. Dat hij dan wel wat mensen gaat brengen. Kan het gevoel ook zijn, het staat nu zo goed, het is zo intens. Het is heel erg moeilijk voor een nieuwe speler om daar in enkele minuten in te groeien. Ja, dat denkt Foda waarschijnlijk wel. Maar aan de andere kant, Mancini brengt nu 5 spelers. Dus die denkt daar weer heel anders over. En zo op iedere coach wel zijn eigen overwegingen. Maar Mancini heeft ook wel iets meer waarschijnlijk mogelijkheden, toch? Als hij achterom kijkt. Normaal gesproken wel. Dat is nou eenmaal zo. Er is meer kwaliteit dus in zo'n selectie. Dus je kan ook mensen brengen die het ook al bewezen hebben dat ze het voor je kunnen doen. Jan Vincent, kom maar weer. Vijf minuten nog officieel te gaan. En hoe lang houdt Oostenrijk nog stand? Of weten ze nog een keer uit te breken? Alaba krijgt nu een tik, maar Oostenrijk blijft in balbezit. Dus doorspelen. Sabitzer geeft de bal aan Grilic. Grilic naar Dragovic. Ik zie ook nog weinig beweging aan de kant van Oostenrijk. Wellicht dat ze het gewoon proberen de 90 minuten vol te maken met deze groep. Een gelijkspel tegen Italië en dan een verlenging en wellicht penalties daar. Dat zou voor Oostenrijk al een overwinning zijn. Er zijn inderdaad wel wat Oostenrijkers, zie ik nu aan het warmlopen, man of drie. Maar echt aanstalten om erin te komen, nee, dat maken ze niet. Oostenrijk speelt de bal achterin rond. Probeert Italië een beetje te lokken nu met Belotti. De nieuwe spits daar voorin. Die zet wel een klein beetje druk, maar ook niet echt heel erg. Het is Oostenrijk wat kan voetballen, wat kan opbouwen. En aan de rechterkant Leiner in balbezit. Leiner naar Dragovic. Dragovic met een lange bal. Prima opening als die bal aankomt op Alaba. Maar Di Lorenzo zit ertussen, maar niet goed. Alaba is er mee vandoor nu in het strafschopgebied van Italië. Alaba op de rand van het strafschopgebied moet even het inhouden. Terug naar Sabitzer. Die probeert het met een afstandspegel, maar dat wordt doorzien. Het schot wordt geblokt door Jorginho. Wel een ingooi nu voor Oostenrijk. Ja, dan kijk je toch ook maar steeds naar die klok. 86 minuten zijn we onderweg bij Italië-Oostenrijk. 0-0 nog altijd met Dragovic. Alle spelers, met uitzondering van de keeper van Oostenrijk, nu op de helft van Italië. Dus ook Italië trekt zich een beetje terug nu. Het is Grilic. Ja, in deze fase kun je ook niet veel meer risico nemen. Dan is het misschien maar afwachten op een verlenging. Dan heb je nog een half uur om eventueel een beslissing te forceren. Hinteregger nu met de diepe bal richt. Ding, Schlager is het, maar de bal is te hard. Wordt verdedigd door Acerbi, bal over de achterlijn. En dan krijgen we zo dadelijk een doeltrap van Donnarumma. De keeper van AC Milan afgelopen seizoen, die komend seizoen onder de lat staat bij Paris Saint-Germain. De jonge keeper van Italië maakt dus ook een goede transfer. En gaat er met name in salaris flink op vooruit, zo heb ik me laten vertellen. Het is Bonucci nu, de aanvoerder van Italië. Van achteruit met de bal richting het middenveld. Hij speelt Pessina aan. Pessina draait een keer om zijn as nu op de middenlijn. Pessina, waar ligt de ruimte? Aan de linkerkant Spinazzola, die wijst. Die krijgt de bal nu uiteindelijk van Acerbi. Voorin lopen Insigne, lopen Belotti. En ook Locatelli wil de bal hebben tussen de linies. Goed aangespeeld. Locatelli nu tempoversnelling. Insigne geeft de bal mee aan Belotti. Bal nu op de achterlijn. Bal voorgetrokken. Niet bij een medespeler. Bal wordt uitverdedigd door Oostenrijk via Schlager. Locatelli zit er wel kort bovenop op het middenveld en verdient daarmee een ingooi. Het tempo gaat een beetje omhoog, zo lijkt het bij de Italianen. Snel ingegooid. Jorginho naar Insigne. Insigne in de as van het veld. Er is beweging daar bij Chiesa. Is het uitverdedigen weer door Oostenrijk. Het is nu vrouwen en kinderen eerst hoor bij de Oostenrijkers. Die willen met man en macht nu verdedigen en proberen die 0-0 zo lang mogelijk vast te houden en er een verlenging uitslepen. Dat is nu het recept voor de Oostenrijkers waar Italië aanvalt. Spinazzola, bal naar voren toegespeeld. Nee, bal kwijt. Bal wel weer opgevangen door Italië op het middenveld met Locatelli. Locatelli richting de spits. Belotti, nou ja, die bal is net niet scherp genoeg. Die kan hem niet pakken. Snel uitgeworpen nu door Bachmann. Een beetje te snel, want zo is Oostenrijk hem al heel snel weer kwijt, de bal. En dan gaat er nu ook een speler naar de grond. Baumgartner is het, die op de grond is gaan zitten met kramp. Ja, er is geen sprake van een hoofdblessure. De Italianen denken, ja, met kramp dan gaan we die bal niet voor over de zijlijn spelen. We gaan lekker doorvoetballen. De Oostenrijkers willen dat die bal buiten gaat. Ja, dan moeten ze hem eerst maar veroveren. Hé, hey, er wordt nu een tik uitgedeeld door Grilic. Ja, dat is natuurlijk een beetje frustratie. Ze hoopten op sportiviteit van de Italianen dat die de bal buiten zouden spelen. Maar die zeggen ook, ja, kramp, daar gaan we die bal niet voor buiten spelen. Daar is het niet ernstig genoeg voor. Dus wij voetballen door. Een vrije trap voor Italië. Taylor staat klaar. Er wordt nu wel natuurlijk een blessurebehandeling. Vindt er nu plaats bij Baumgartner. De man van het doelpunt tegen Oekraïne. De man die Oostenrijk naar deze volgende ronde schoot. Naar deze achtste finale. Die heeft nu kramp. Die zit er echt wel doorheen. En dat geldt voor nog wel een paar spelers van Oostenrijk. Dus ik kan me niet voorstellen dat het nog lang gaat duren voordat Franco Foda gaat wisselen. Het is nog wel even steeds afwachten nu op het veld. Want Baumgartner die ligt daar nog. Twee verzorgers van Oostenrijk zijn erbij. Dan moet hij natuurlijk even naar de kant. De Oostenrijkse fans op de tribune die vermaken zich nog op het best. Dat geldt trouwens ook voor de Italianen. Maar daar is toch wel wat meer spanning op de gezichten. Want van hun zijn de verwachtingen zoveel hoger dan bij die van Italië. Bij die van Oostenrijk. Schopf. Schopf is de speler bij Oostenrijk. De eerste wissel die erin gaat komen. En ik denk dan voor Baumgartner. Kijken of dat ook daadwerkelijk zo is. De Schopf is de man van Schalke. Ja, het is inderdaad Baumgarten die eraf gaat. Schopf komt erin voor hem voor de laatste minuut. En wat blessuretijd. En dan zeer waarschijnlijk toch een verlenging bij Italië-Oostenrijk. Italië dat zoveel indruk maakte in de poolfase. Als eerste land ooit 3 keer won zonder tegendoelpunt. Dat was nog niet eerder gebeurd op een EK in een poolfase. Maar ze hebben het uitermate lastig met de Oostenrijkers. Maar dat kan nog altijd natuurlijk. Bonucci speelt de bal naar voren toe. De Spinazzola wordt gezocht aan de rechterkant. Maar het wordt doorzien door de nieuwe man, door Schopf. En dus is het Oostenrijk nu in balbezit. 5 minuten extra tijd krijgen we erbij. En die gaan nu in. Want de 90 minuten die zitten erop. 5 minuten dus extra. 5 minuten voor Italië om een doelpunt te forceren. 5 minuten voor Oostenrijk om te overleven. En om een verlenging af te dwingen. Het is Jorginho in balbezit voor Italië op het middenveld. Hij steekt de middenlijn over. En levert hem in bij Locatelli. En dan moet Italië toch weer even achteruit. Wat is het spannend in deze wedstrijd? Italië-Oostenrijk 0-0. 0-0, Fons. Wij blijven kijken. 5 minuten extra tijd. Dat zat er wel een beetje aan te komen. Ja. Maar hij gaat niet meer vallen, hè? Nee, het gevoel ebt een beetje weg. En dan krijgen we dus een verlenging, Tom. En dat wordt lastig met het oog op morgen. En met het oog op morgen gaat die verlenging voor ons meenemen. Los daarvan, Oostenrijk kan dan nog 4 keer wisselen. Ja. Want Mancini heeft natuurlijk ook in dat opzicht wel enig risico genomen. Hè? Ja, klopt. Want ik weet niet of er nog een extra wissel mogelijk is met de verlenging. Dat weet ik niet. Maar met een blessure. Ja, maar hij mag nog 1 keer wisselen als er iets gebeurt in de verlenging. Nu niet meer, maar als er in de verlenging wat gebeurt, heeft hij nog 1 mogelijke wissel. Ja. Maar goed, blessures, kramp. We hebben een paar dingen gezien. Ja, je moet nog wel het half uurtje moet je nog wel kunnen uitspelen natuurlijk. En, als het dadelijk strafschoppen wordt, maar. Jan Vincent, gaat het allemaal aankomen op een verlenging? Neem ons mee in die laatste minuten. Ja, 1,5 minuut van de 5 minuten blessuretijd zit erop. En het lijkt er toch echt wel op dat we gaan verlengen. Dat we 30 minuten langer nog gaan voetballen. Er is nu 4 keer gewisseld trouwens door Italië. Dus hebben ze nog 2 wisselmogelijkheden over voor de verlenging als die er komt. Het is nu Oostenrijk in balbezit op de helft van Italië. Arnautovic die zet het lichaam er nog een keer in. Even een Zidane pirouette gooit hij er nog uit. Ja, hij heeft er nog kracht en energie voor. Dat was wel een beetje de vraag aan Arnautovic, die niet helemaal fit aan het EK begon. Hij startte ook niet in de eerste wedstrijd van Oostenrijk. Hij viel in tegen Noord-Macedonië, scoorde. Ja, juichte wat al te uitbundig en gebruikte daar wat fikse krachttermen voor, waardoor hij een wedstrijd de schorsing kreeg. Wat dat betreft heeft hij dus wel een wedstrijdje rust meegepakt ook. Maar Arnautovic houdt het dus voorlopig nog vol. Oostenrijk, die maakt geen aanstalten meer om aan te vallen. Die spelen de bal rond op de eigen helft. Ja, Italië zet ook niet echt fel druk meer hoor. Ik denk dat die toch wel denken, maar niet te veel risico's meer. En we gokken op een verlenging. Belotti wel een beetje druk nu van Italië. Oostenrijk blijft die bal maar rondspelen op eigen helft met Hinteregger. Hinteregger de bal nu naar voren toe. Is het een counter? Nee, geen counter. Want Hinteregger onderschept de bal zelf. En speelt hem dan terug naar Bachmann. De doelman met de lange bal naar Arnautovic. Kopt hem door naar Schopf. Ja, dat is de man met frisse energie bij Oostenrijk. Maar hij wordt niet gevonden. Spinazzola gaat ermee vandoor. Levert hem in bij Insigne. Lorenzo Insigne komt het moment dan van hem. Achteruit nu naar Locatelli. Locatelli inmiddels Oostenrijk weer helemaal teruggetrokken op de eigen helft. Is het... Even kijken, Di Lorenzo met de bal naar Pessina. Pessina, de middenvelder, speelt de bal terug weer naar Di Lorenzo. Di Lorenzo naar Jorginho. Zo blijft Italië wel in balbezit. Maar komt er nog een valpartij in het strafschopgebied nu van Jorginho. Maar het is er net buiten, zo oordeelt scheidsrechter Taylor. Opluchting bij Oostenrijk. Jorginho onderuit gehaald op de punt van het strafschopgebied. Even kijken of die overtreding inderdaad erbuiten wordt begaan. Ja, zeer duidelijk. Hij valt er binnen. Jorginho Arnautovic is degene die de overtreding maakt. En dat die overtreding wordt buiten het strafschopgebied ingezet. Maar wel een gevaarlijk moment nog voor Italië. Terwijl de secondes wegtikken. 4 minuten van de extra tijd van de 5 minuten zijn voorbij. En dus is dit waarschijnlijk de laatste kans voor Italië om deze wedstrijd te beslissen in de reguliere speeltijd. Insigne. Hij is de man die klaar staat voor die vrije trap. De muur van Oostenrijk moet nog even op afstand staan. Taylor zegt, ik wacht nog even op bericht van de VAR of het inderdaad buiten het strafschopgebied was. Dat ik niet een penalty heb gemist. spanning op de gezichten ook bij de Italianen. Die waren al zo opgelucht dat het doelpunt van Arnautovic werd afgekeurd. Het is inderdaad gewoon een vrije trap. En nog wel een moment om te overleven dus voor Oostenrijk. De laatste minuut van de blessuretijd loopt. Het is een kans voor Italië. Vrije trap voor Insigne op de punt van het strafschopgebied. Insigne die geeft nu de voorzet. Bij de tweede paal wordt weggekopt. Oostenrijk overleeft dit. Kan de bal uitverdedigen via Slager. De bal gaat over de zijlijn en mag er nog ingegooid worden of maakt scheidsrechter Taylor er een eind aan. Het is nog altijd balbezit voor de Italianen. De nagelbijtende Verratti nu op de tribune. Hij werd gewisseld dus voor Locatelli eerder in de wedstrijd. Ook de supporters van Italië met de handen op het hoofd. Spinazzola staat nog altijd klaar met die bal. Gooit nu in. Nog geen aanstalten bij Taylor om af te fluiten. Arnautovic schiet de bal nu naar voren toe en het is afgelopen. We gaan dus verlengen bij de achtste finale Italië-Oostenrijk. Want er is niet gescoord in de reguliere speeltijd. 0-0. Fons Groenendijk, je hebt nu twee coaches staan. Die gaan verlengen. Wordt daar nog speltechnisch iets uitgelegd? Of zitten we nu in een soort mentale fase? Ja, mentaal. Dat heb ik al geruime tijd, dat idee. Dat het vooral wel nu daarop aankomt. En ja, wie daar de sterkste zenuwen heeft. Want ja, nu is het gewoon weer een half uur. En ja, ook fitheid natuurlijk. Want die fitheid, de Italianen zijn er om geroemd. Oostenrijk, ja, gaf weinig tekenen. Ja, oké, één speler met kramp, dat kan gebeuren. Maar geeft verder ook nog niet. Kwam wel weer wat moeizaam weg, hè? Laatste 10 minuutjes waren wel weer Italiaanse meerderheid, hè? Ja, ze hebben het nog wel geprobeerd. Zonder dat het nou echt hele grote kansen heeft opgeleverd. Maar ja, ik heb nu toch het gevoel dat voor Oostenrijk is dit al ongelooflijk natuurlijk. Dat ze dit hebben gehaald. En wie weet wat dit nog met hun doet. Want ja, het kan wel. Ze zijn dichtbij een stunt. Dan is het interessante, stel dat het tot strafschoppen komt. Ik hoor al jaren dan mensen zeggen dat dat een loterij is. Is het een loterij? Nou, niet altijd natuurlijk. Dat denk ik niet. Natuurlijk zijn er heel veel coaches die daar ook ongelooflijk veel op oefenen. Zodat je daar heel vast in kan worden. En natuurlijk geeft het altijd een bepaalde wedstrijddruk ook. Maar de underdog zie je ook vaak winnen. En dat is in dit geval Oostenrijk. Omdat toch de druk ook met de penalties volledig bij Italië ligt. Dus ik denk ook dat ook wel een rol gaat spelen. Mocht het tot penalties komen. Van deze Mancini wordt nu eigenlijk het uiterste gevraagd van een coach. Want de druk natuurlijk wel was als bondscoach van Italië, heb je altijd druk. Maar dit is andere druk. Ja, hij staat er redelijk ontspannen bij. Maar van binnen zal hij het voelen. En natuurlijk, iedere coach, iedere speler voelt dat. Dat is logisch. En je kan zeggen dat dat niet zo is. Maar Cellini zien we erbij staan ook. Die probeert ook zijn maatjes moed in te spreken. En iedereen komt nu bij elkaar. En ze gaan nog een keer voor een pep talk waarschijnlijk. Maar het komt er nu toch op neer. En dat weten zij ook. En in dit half uur moet het gebeuren. Anders is het gewoon inpakken en wegwezen. Nou zijn de wetkantoren gesloten rond deze tijd. Hè? Zover ik weet, in ieder geval misschien is er nog ergens van illegale site wat kan. Maar toch even, jij zou nou mogen gokken. Wat, jij hebt nog 1 euro te gokken. Wat zou je doen? Nou, ik blijf bij Italië. Maar goed, dat komt ook omdat ik ze zelf wel als favoriet zag. Dat hebben ze vanavond absoluut niet waargemaakt. En als je het over boekmakers hebt, dan zullen heel veel mensen hier geld op hebben verloren. Doordat ze allemaal massaal op Italië hebben gespeeld. Wat dat betreft is het al een enorme verrassing dat het hier een verlenging uitrolt. Blijf je ook bij Italië omdat wij ons eigenlijk geen van allen kunnen voorstellen dat Oostenrijk van Italië wint? Nou ja, goed, het is die statistiek die we net hoorden ook van 1100 minuten zonder tegengoal. Dat is nogal wat. En dus ook Italië heeft nog steeds het vermogen om op een clean sheet te spelen. Ook nu nog steeds. Dus ze gaan niet makkelijk die goal tegenkrijgen. Dus we hebben nu een half uur om alsnog te scoren. Komt het op penalties aan, dan ga ik op Oostenrijk. Mag je niet meer zetten, Fons. Nee, is dat te laat? Dan ben je te laat. Kantoor dicht. Ik ga je danken. Ik ga je danken voor alles wat je met ons hebt willen delen hier vanavond. Fons Groenendijk. Want wij houden mee op. Morgen natuurlijk radiotour vanaf 2 uur. De tweede etappe autosport Formule 1. De TT van Assen, de NK Atletiek. En ook nog beachvolleybal. Kortom, hele drukke dag morgen met prachtige evenementen. Wat gebeurt er dan met deze wedstrijd? Nou, in het oog krijgt u natuurlijk alle belangrijke momenten. Want ze gaan verlengen bij Italië-Oostenrijk. Zender gaat door, wedstrijd gaat door. Oog op morgen, gepresenteerd door Shaila Sital Singh. Mooie avond.